เชื่อสิ่งเร้นลับความน่าสะพรึงกลัวถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็จงอย่าลบหลู่ แค่แดนได้กลิ่นก็รู้สึกเลยถึงความหอมของมะนาวยิ่งเจอกับน้ำซุปที่เปรี้ยวกลมกล่อมอีกโอ้ยน้ำลายก็สอขึ้นมาทันทีพอได้ลองเส้นที่เหนียวนุ่มเท่านั้นแหละเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวปรี๊ดนี่แค่เล่านะอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะไวๆรสหมูสับต้มยำตองสีฟ้าเปรี้ยวปรี๊ดอร่อยแป๊ะไปหามันลองเลย คุณให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คุณให้เท่าไหร่กับงานคุณอาจจะให้ 100% กับเพื่อนส่วนใหญ่ 100% อยู่แล้วกับสังคมก็น่าจะให้ 100% และกับสาวๆล่ะ 100% ชัวร์แล้วกับตัวเองล่ะหลายคนมัวแต่สนใจผู้คนรอบข้างถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเติมชีวิตตัวเองให้เต็มร้อยชีวิตที่ใช่ใช้ซะช้างเอ็กซ์พอร์ตใหม่เดอะช็อกโกต้มผีร้านที่หลายๆคนต้องมามีอาหารอร่อยๆมากมายให้คุณได้ทานกันพร้อมกับการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบสดๆ380นัดได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะคอผีหรือคอบอลเจอกันได้แล้ววันนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปที่ถนนเรียบทางด่วนรามอินทราไปมาไม่ถูกโทรพี่ป๋องนะครับที่เบอร์0816491319อย่าลืมนะครับนะครับผมนะครับผมนะครับผม ที่สุดของความน่ากลัวกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญแห่งสยามประเทศที่จะทำให้คุณหลอน MP3 The Shock ชุดที่23สยามเมืองหลอนพร้อมโบนัสแทร็กเดินสายโรงงานร้างชานเมืองภาคหนึ่งฟรีแมกเนตผีฟักทองรับวันฮาโลวีนจำนวนจำกัดหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven บุ๊กสมายและร้านค้าจำหน่ายซีดีชั้นนำทั่วไปการันตีความหลอนโดยทีมงาน The Shock กฎกติกาในการฟังให้ได้บรรยากาศที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นกฎข้อที่1ควรจะฟังคนเดียวกฎข้อที่2ปิดไฟให้หมดทุกดวงกฎข้อที่3มีสมาธิกฎข้อที่4มีจินตนาการเสมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคำเตือนสำหรับคนขวัญอ่อนจิตใจอ่อนไหวควรระวัง I'm not afraid to die. วการตับชั่วการ นรกงบไม่ตายเทนเทวทัตเยื่อแรงวัดสังเกตเป็นเปรตวัดสุทันนรกงบไม่ตายเทนเทวทัตเยื่อแรงวัดสังเกตเป็นเปรวัดสุทัศน ์คือสุดท้ายแสนอาลัยห่วงระคายใจอาภูมิซ่อนตนสุขชุดกระชากเลิกไปเป็นเปร ตคำหลอกด่าพ่อตีแม่ด้วยสันดานฝากจูเข็มมือโตเต็มเท่าใบตาลกรรมใครก็กรรมมันติดตามพรานด้วยกงกรรม สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่เวลาแห่งความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญชวนขนหัวลุกกับรายการเดอะช็อคครับในค่ำคืนของวันที่4นะครับเดือนธันวาคมพุทธศักราช2556เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยยังไงก็อันดับแรกเลยครับก็ขอให้คุณพ่อคุณผู้ฟังทุกท่านรวมไปถึงท่านอื่นด้วยนะฮะมีความสุขมากๆในวันพ่อแห่งชาติพรุ่งนี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับผมสัญญาณแบบนี้ซาวแบบนี้นะครับนั่นคือรายการที่จะมาเจอคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งจนถึงตีสามครึ่งกับรายการเดอะช็อคของเราครับเดอะช็อคเอฟเอ็มนี่แหละครับที่สถานี FM 101 R1 Radio Report 1แน่นอนนะครับในค่ำคืนนี้ยังมีเรื่องราวประสบการณ์ตื่นเต้นสยองขวัญนั้นให้ฟังกันอย่างเหมือนเดิมครับยังไงก็แล้วแต่อยากให้คุณผู้ฟังนะครับที่มีประสบการณ์มาเล่ากันโทรมาคุยกันที่หน้าไมค์กับเราแบบนี้นะครับส่วนเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องคุณนั้นจะน่ากลัวขนาดไหนติดต่อฝ่ายข้อมูลของเราได้นะครับที่วันนี้นอกจากผมแล้วที่มาดูแลคุณผู้ฟังอยู่นั่นคือขวัญน้ำมันพรายหรือว่าไพโรจน์ดำมินเสกมาดูแลคุณผู้ฟังอยู่ณที่นี้ครับส่วนฝ่ายข้อมูลของเราในค่ำคืนนี้เป็นหน้าที่ของพี่เก่งเดอะช็อคหรือว่ายิ่งยศสวัสดิ์วงชัยมาประจำการสแตนบายรับเรื่องจากคุณผู้ฟังอยู่ทางด้านนอกครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์สยองขวัญอยากฝากเรื่องคุณมานะครับก็สามารถฝากมาได้นะครับที่หลังไมค์ของเราที่หมายเลขโทรศัพท์02 0264144191ครับ0264144191รวมไปถึงเบอร์0819303913 0819303913ครับหรือว่าไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาก็ส่งข้อความมาทาง SMS ของเราได้ที่หมายเลข4689101ข้อความละ3บาททั่วประเทศครับนอกจากจะส่งมาฝากเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญแล้วยังจะส่งมาทักทายรายงานตัวแจ้งผลการรับฟังได้ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงสภาพอากาศนะครับที่คุณผู้ฟังอยู่ตรงนั้นอากาศหนาวมากน้อยอย่างไรยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยละกันก็รายงานมาได้นะครับส่วนทางอีเมลนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาคุยกันฝากมาเป็นจดหมายไฟฟ้าก็ได้นะครับหรือว่าทางเมลนี่แหละครับที่ shockfm@hotmail.com รวมไปถึงทางจดหมายครับยังส่งมาได้เหมือนเดิมที่รายการ The Shock ตู้ปน13ปนจลาดพร้าวกรุงเทพ10310นั่นเองครับนี่คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเราส่วนภาคการรับฟังต่างๆนะครับนอกจากคนที่สะดวกฟังในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแล้วนะครับนอกจากนั้นยังสามารถฟัง The Shock ได้เช่นเดียวกันทางเว็บไซต์ของเราที่ www.theshockthailand.com ครับworldwide.theshockthailand.com รวมไปถึงนะครับที่เว็บไซต์ของทางสถานี FM 101นั่นคือ worldwide.vr1media.com ครับนี่คือทางเว็บไซต์ที่จะสามารถฟังรายการของเราได้นะครับส่วนตามภาคต่างๆนะครับยังสามารถฟังได้เหมือนเดิมที่ภาคใต้ฟังได้ที่ Southern Radio FM 91.25 และบ้านใหม่ Radio FM 93.5 ออกอากาศที่อำเภอหาดใหญ่ครอบคลุมจังหวัดสงขลาพัทลุงสตูลและจังหวัดใกล้เคียงครับส่วนทางภาคเหนือครับรับฟังเดอะช็อคได้ที่ FM 91.5 Power FM Radio Station ออกอากาศที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมอำเภอจอมทองและจังหวัดเชียงใหม่โซนใต้รวมไปถึงจังหวัดลำพูนบางพื้นที่ครับส่วนทางสถานีวิทยุร้องกวางเรดิโอ FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์สัญญาณนะครับพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดแพร่บางพื้นที่และจังหวัดลำปางบางพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับฟังเดอะช็อคได้เช่นเดียวกันที่ FM 99.5 MHz Get Radio ออกอากาศครอบคลุมจังหวัดลพบุรีครับและจังหวัดสระบุรีบางส่วนและใครฟังอยู่จังหวัดนครราชสีมาฟังเดอะช็อคได้เช่นเดียวกันครับที่ FM 102.25 ปากช่องเรดิโอสัญญาณออกอากาศที่อำเภอปากช่องรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงครับส่วนทางจังหวัดสุรินทร์ฟังได้เหมือนกันที่ FM 98.5 ขออภัยฮะ 98.25 เมกะเฮิรตซ์อันลิมิตเรดิโอออกอากาศครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ครับและจังหวัดใกล้เคียงและทางคำฟอกนะครับสวัสดีทุกห้องด้วยที่ในค่ำคืนนี้ยกเสียงสัญญาณสดของเราออกอากาศแล้วก็ในห้องแชทด้วยนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการ The Shock ของเราทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นทาง facebook.com/theshock13 และ twitter.com/theshock_13ก็ยังตามความเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมครับส่วนคุณผู้ฟังที่ชอบเล่น Instagram ก็ยังสามารถติดตามการทำงานของพวกเรานะครับในรูปแบบของภาพต่างๆได้ที่ user นี้ครับ Shock FM นะครับ Shock FM ติดกันเลยนะครับรวมไปถึงทาง LINE ด้วยเซิร์ชมาครับหรือว่า add ID มาที่ The Shock Radio และหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณผู้ฟังนั้นฟัง The Shock ของเราได้นะครับทั้งระบบ iOS และ Android ครับเพียงเซิร์ชคำว่า The Shock ติดกันเลยนะครับ The Shock โลโก้ของแอปพลิเคชันจะเป็นรูปฟักทองสีส้มและพื้นหลังสีขาวนั่นเองครับแค่นี้ฮะก็จะมี The Shock นั้นติดตัวและฟังได้ทุกที่เลยทีเดียวนะครับนี่คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเราในค่ำคืนนี้กันช่วงแรกช่วงนี้นะครับผมมากันที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญของเราก่อนดีกว่างวดเข้ามาทุกทีแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องกิจกรรมทำบุญใหญ่ของรายการ The Shock ซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณที่เรานั้นหยิบยกนำเรื่องราวของเขาเหล่านั้นมานำเสนอตลอดปี2556ครับและในปีนี้พวกเราชาว The Shockขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังนะครับร่วมทำบุญกับกิจกรรมที่เรียกว่าบุฟเฟ่ผีครับ ซึ่งจะเป็นการทำบุญนำอาหารคาวหวานเครื่องดื่มจัดในรูปแบบของบุฟเฟ่รวมไปถึงการแสดงบนเวทีณสุสานมูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครามครับในวันเสาร์ที่14ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปทางรายการนะครับจึงใคร่บอกบุญกับคุณผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยยังไงก็แล้วแต่นะครับสามารถบริจาคนะครับเงินนะฮะในการทำบุญในวันในครั้งนี้นะครับทางบัญชีของ The Shop ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาเดอะคริสตัลครับเลขที่บัญชี906-010-7555ชื่อบัญชีนะครับนายกพลทองพลับเพื่อ The Shop ทำบุญครับหรือว่าจะมาบริจาคได้ที่ร้าน The Shop กระต้มผีอยู่ถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะครับเปิดเวลา1ทุ่มเป็นต้นไปและเราจะปิดรับทั้งหมดเลยนะครับในค่ำคืนของวันศุกร์ที่14ธันวาคมนี้เท่านั้นส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากร่วมทำบุญนำอาหารไปในงานนี้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0819303913รวมไปถึง02-641-4191นะครับได้ในเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งจนถึงตีสามครึ่งนั่นแหละครับหรือว่าจะส่งเมลมาแจ้งจิตจำนงได้ที่ shopfm@hotmail.com ผมฝากนิดนึงนะครับเรื่องของการส่งเมลก็รบกวนด้วยใส่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะฮะเพื่อจะสะดวกในการติดต่อเกี่ยวกับประสานงานนะครับการทำบุญแบบนี้ครั้งใหญ่ปลายปีแบบนี้ก็อยากจะเชิญคุณผู้ฟังนี่แหละครับร่วมกันทำบุญกับพวกเราชาวเดอะช็อคซึ่งต้องบอกว่างานของเดอะช็อคตลอดปีนะครับนอกจากการจัดรายการผีแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆแล้วเรายังมีกิจกรรมทำบุญที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ร่วมทำบุญกันด้วยนะครับก็เป็นงานดีๆแบบนี้ก็เลยเอาบุญมาฝากคุณผู้ฟังนั่นแหละครับแล้วก็บอกบุญกันด้วยใครสะดวกใครยังไงก็เชิญได้เลยนะครับกับงานบุฟเฟ่ผีในวันเสาร์ที่14ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปนะครับณสุสานมูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้เนี่ยครับก็เมื่อกี้รายงานช่องทางในการติดต่อไปผมพูดถึงภาคเหนือนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้จังหวัดทางภาคเหนือนะครับเป็นจังหวัดที่มีคนนั้นหลั่งไหลกันไปเยอะมากเนื่องจากว่าปีนี้อากาศในประเทศไทยของเราหนาวแล้วก็เย็นด้วยเพราะฉะนั้นผู้คนก็หลั่งไหลไปทางภาคเหนือผมเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยตามภาคเหนือหรือว่าตามจังหวัดต่างๆที่อยู่ทางโซนเหนือเนี่ยเขาจะมีตำนานเรื่องผีอะไรบ้างเพิ่นคุณผู้ฟังครับผมไปเจอตำนานเรื่องนี้นะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรแต่ว่าหลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ผมก็เลยนำข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผีชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นวัฒนธรรมของคนเมืองเหนือนี่แหละฮะมาฝากกันด้วยพูดถึงผีกะครับถ้าคนที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับบางคนอาจจะรู้หรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่รู้ว่าผีกะเป็นอย่างไรรวมไปถึงพี่น้องตามภาคต่างๆนะครับก็อาจจะไม่ทราบว่าผีกะเป็นอย่างไรผมมีข้อมูลนะครับผมดูที่ Facebook นะฮะวัฒนธรรมคนเมืองเหนือเขาโพสต์ไว้นะครับน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าผีกะนะครับเป็นผีชนิดหนึ่งที่รังควานผู้คนเป็นชื่อเรียกกันตามในภาคเหนือครับตรงกับภาษาไทยกลางคือปอบตามพจนานุกรมนะครับฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพ.ศ. 2525คำว่าปอบนั้นเป็นผีอย่างหนึ่งเชื่อว่าสิงอยู่ในตัวคนกินตับไตไส้พุงจนหมดแล้วออกไปจากนั้นคนก็ตายครับและคำว่าผีที่สิงมนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับมองไม่เห็นตัวแต่อาจจะปรากฏเหมือนผีตัวตนได้อาจทำให้คุณหรือโทษก็ได้เหมือนกันมีทั้งดีและร้ายเช่นผีปู่ย่าตายายผีเรือนผีห่าเรียกคนที่ตายไปแล้วว่าผีแต่ผีกะครับภาคเหนือเสมือนมีตัวตนมีวิญญาณมีชื่อนามสกุลมีบ้านอยู่ตามบัตรประชาชนทุกประการครับลึกลับน่าฉงนล้ำลึกและแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในตัวตนครับสมัยที่บ้านเมืองยังไม่เจริญถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปายังไม่มีบ้านเมืองชุมชนภาคเหนืออุดมไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าชุกชุมครับพูดผีปีศาจสิ่งแปลกๆมักจะปรากฏกลัวปรากฏตัวให้เห็นประเพณีวัฒนธรรมที่ผูกติดนับถือกันมานะครับอย่างล้ำลึกทีเดียวผีกะในยุคของคนภาคเหนือนั้นยังคงล้าหลังด้านวัตถุมีบทบาทแสดงพฤติกรรมอารวาสสิงผู้คนเป็นประจำอยู่บ่อยผีกะกับภูมิหลังลึกลับและแปลกประหลาดครับผีกะเป็นมาโดยกำเนิดของคนในตระกูลนั้นทั้งหมดและประจำในบ้านหมู่บ้านทั้งหมดก็มีหาก เป็นเชื้ออ่ะขออภัยฮะหากเป็นเชื้อชาติตระกูลญาติเดียวกันเสมือนกับผีเรือนแต่พฤติกรรมของผีกะให้ร้ายให้ความเสื่อมเสียขายหน้าแก่เจ้าของที่มีเชื้อสายเป็นผีกะครับความเข้าใจของชาวบ้านตัวผีกะนั้นเป็นคนมีชีวิตตัวตนในตระกูลที่เป็นผีกะทั้งหมดนะครับตัวใดดีตัวใดร้ายขึ้นอยู่อุปนิสัยนะฮะชนิดของผีกะนะครับวัดประเมินจากพฤติกรรมความรุนแรงความโหดเฮี้ยนนะครับหรือว่าภาคภาษาภาคเหนือเรียกว่ากันนี่แหละครับและระยะเวลาการเข้าสิงสู่เหยื่อสามารถแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันครับผีกะธรรมดาไม่เฮี้ยนไม่โหดเหี้ยมไม่เป็นอันตรายต่อผู้สิงสู่มากนักหรือสร้างความรำคาญแค้นเคืองต่อเหยื่อมากน้อยมากนะฮะเป็นการมาเที่ยวเยี่ยมเยือนทักทายกับญาติของเหยื่อที่มีความละอายพอสมควรเข้าสิงไม่นานบางทีจะออกเองไม่จำเป็นต้องใช้หมอปราบผีกะหงอนจะมีพฤติกรรมอาละวาดเหี้ยมโหดทรมานใช้เวลานานหมอปราบหรือว่าปู่จารย์ต้องทำพิธีนานหลายรอบคำว่าหงอนนั้นหมายถึงแก่เหนียวทนทานเสมือนไก่มีหงอนงูมีหงอนคงทนอยู่นานแก่กล้าวิชาผีกะยักษ์ครับพฤติกรรมดุร้ายรุนแรงเก่งกาจผาดโผนด้วยกำลังวิชาและอิทธิฤทธิ์ครับเสมือนยักษ์เหยื่อจะได้รับอันตรายถึงป่วยไข้และถึงเสียชีวิตจำต้องมีหมอผีระดับเซียนหรือว่าระดับเกจิอาจารย์นะครับหรือบางทีต้องใช้หมอผีหลายคนหลายตำราจากหลายสำนักช่วยกันเข้าปราบถึงจะเอาอยู่ใช้เวลานานมากหรือบางทีไม่สามารถเอาชีวิตเหยื่อไว้ได้ผีกะออกอารวาสตอนไหนก็ประมาณพบค่ำนี่แหละครับแต่ว่านั่นคือเรื่องของตำนานของวัฒนธรรมชาวเหนือที่เขาเรียกว่าผีกะหรือว่าตามภาพต่างๆเรียกว่าผีปอบนั่นเองครับนี่คือเรื่องของตำนานซึ่งปัจจุบันนี้ครับก็เรื่องของผีกะนั้นก็คงจะเลือนลางลงไปเพราะว่ามีอารยธรรมสมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดทางภาคเหนือจนทำให้ผีกะที่มีอยู่ทุกวันนี้เริ่มลดน้อยและก็ค่อยๆเลือนหายไปนั่นเองครับนั่นคือตำนานของผีกะหรือว่าเรื่องของผีกะที่เด็กหลายคนวัยรุ่นหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับยังไงก็ขอบคุณข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วยนะซึ่งผมเผอิญอ่านมาเจอมาเหมือนกันก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผีกะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับผมนี่คือเรื่องคร่าวๆย่อยๆของผีกะละกันล่าสุดตอนนี้นะครับเที่ยงคืนกับอีกประมาณ55นาทีผมมากันที่ข้อความหน่อยดีกว่าที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับมีเข้ามาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดขอให้พี่ปอนกายใจสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จทุกประการจากน้องวิเดวิลมาพร้อมรอฟังเรื่องผีแล้วครับจากโมเช่พี่ติติ FCแล้วก็สวัสดีทีมงานเดอะช็อคเปิ้ลส้มชมพู่แบ็ค S4P ตะลิ่งชารายงานตัวคืนนี้ขอหล่อๆนะคะแล้วก็พี่เอนะครับบอกว่าทักทายค่ะน้องขวัญรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะจากพี่เอเดอะช็อคเช่นกันครับพี่เอสวัสดีครับพี่ๆวันนี้ไปดูวงคาราบาวเล่นดนตรีมาสนุกแล้วก็มันมากๆจากน้องเด็กดี้ BB ครับเจผีนครสวรรค์สมัครสมาชิกมานะครับนิดนึงนะฮะผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังแล้วว่าเรื่องของการสมัครสมาชิกหลายคนนะครับส่งข้อความมาอย่างเช่นเห็นข้อความนี้ฮะปาล์มซอมเหมือนเดิมก่อนแรกนะครับเป็นสมาชิกหรือยังครับแต่ผมเคยส่งไปสมัครแล้วนะครับแต่ไม่ได้อ่านผมอยากรู้ว่าส่งข้อความก่อนเข้ารายการได้ไหมขอให้ทีมงานเดอะช็อคมีสุขภาพแข็งแรงรวยรวยทุกคนนะครับสาธุก็เรียบร้อยเป็นสมาชิกเรียบร้อยจากน้องปาล์มซอเหมือนเดิมก่อนแรกนะครับผมนะฮะก็กติกาของเราครับเหมือนเดิมฮะโดยการพิมพ์Sเว้นวรรคตามด้วยชื่อนะครับว่าจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงหรือว่าฉายาก็ได้จากนั้นเว้นวรรคหนึ่งครั้งตามด้วยรหัสไปรษณีย์ส่งมาที่4689101ตอนเว้นวรรคนะครับไม่ต้องใส่จุดไม่ต้องใส่สแลชหรือว่าใส่ขีดอะไรมาทั้งสิ้นเลยเว้นวรรคคือเว้นช่องไฟแล้วก็ส่งมาครับก็ชื่อก็จะเข้าระบบแล้วก็จะมีข้อความตอบกลับไปว่าคุณได้เป็นสมาชิกเดอะช็อคเรียบร้อยแล้วครับมีเข้ามานะครับบอกว่าพี่ขวัญจ๋าอากาศเย็นๆแบบนี้กินน้ำอุ่นเยอะๆร่างกายจะได้อบอุ่นนะครับจากคุณเปิ้ลขอบคุณมากแขกนครพนมนะครับขอหลอนๆนะฮะไปหลอกน้องน้ำฝนแก่งหางแมวด้วยน้องส่งกำลังใจให้แล้วนะครับพี่ขวัญจากน้องเนยเนี่ยมันพรายกับคุณครับรายงานตัวตามเพลาที่กำหนดแล้วจากโทนสำล้อกู้ภัยขอฟังหลอนสุดๆนะครับคืนนี้ขอแบบหลอนๆขนหัวลุกไปเลยนะครับให้รอพอตีซื้อตรงสายไหมจากสวนพึ่ง65คิดถึงพี่บอย69เสมอรักนะคะและรออยู่ตรงนี้เสมอฝันดีนะคะที่รักแล้วก็ฝากเรื่องตึกตรงข้ามต้นเองครับ แล้วก็แว่นน้อยเด็กศิลป์จีนมารายงานตัวค่ะรวมไปถึงข้อความนี้ครับสวัสดีครับพี่ขวัญผมอยากทราบว่าทางร้านเดชช็อกโกต้มผียังรับสมัครพนักงานอยู่หรือเปล่าณตอนนี้ไม่ได้รับสมัครนะครับก็ตอนนี้เบรกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีการรับสมัครเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเราจะแจ้งมาให้ทราบในรายการนี่แหละครับกี้กี้เด็กหงรายงานตัวครับอากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ๆเช่นกันฮะคืนนี้ผมรู้สึกว่าอากาศมันเย็นผิดปกติเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับเที่ยงคืนกับอีกประมาณ58นาทีผมมาเก็บตกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากันก่อนดีกว่านะครับที่ดูแลกันอยู่เป็นอย่างดีในค่ำคืนนี้ขอบคุณด้วยกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตาไวไวครับไวไวปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนโซดาช้างโซดาช้างก็ซ่าคราวหน้าอย่าคิดไปเองนกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC กล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะก้าวไปกับเรากับชัยนาท FC ครับระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV โอกามิประสบการณ์มากกว่า10ปีที่คุณไว้ใจได้ถึงคุณภาพและบริการโทร02-543-6905โอกามิตัวจริงชัดเจนครับและร้านเดอะช็อกโกต้มผีเปิดบริการทุกวันหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับร้านอาหารเล็กๆนะแต่ต้องบอกว่าอบอุ่นเหลือเกินแล้วก็อาหารนั้นไม่แพงอย่างที่คิดนะครับจะเจอกันได้ทุกค่ำคืนครับ1ทุ่มเป็นต้นไปตรงเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับเลยโลตัสมาประมาณ2ป้ายรถเมย์อยู่หลังป้ายรถเมย์ที่2เลยนะครับก็พวกเราทีมงานเดอะช็อกนั้นอยู่กันที่นั่นทุกค่ำคืนทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญคือวันศุกร์และวันเสาร์เรามีการเล่นเกมแจกของรางวัลจากทางรายการแล้วก็ของที่ระลึกจากพี่ป๋องเนี่ยแหละครับแล้วก็รวมไปถึงมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับครบทุกแมตช์เลยทีเดียวนะครับสนใจอย่างไรโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลข0816491319ครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ดูแลกันอยู่ในช่วงแรกแบบนี้เอาละครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกสปอตโฆษณากันนะครับผมมากันที่ไหนๆก็พรุ่งนี้เช้าหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วอยากให้คุณผู้ฟังนั้นนะครับส่งข้อความมาอวยพรนะครับคุณพ่อหรือว่าบอกรักคุณพ่อของตัวเองนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับใส่ชื่อคุณพ่อของคุณผู้ฟังมาด้วยนะครับว่ารักคุณพ่ออย่างนู้นรักคุณพ่ออย่างนี้นะครับคุณพ่อชื่ออะไรนะครับและหรือไม่ก็มีไอเดียแบบว่าอยากจะพาคุณพ่อนะฮะไปไหนทำอะไรก็ส่งมาบอกได้เหมือนกันที่4689101บอกรักคุณพ่อผ่านข้อความของเราครับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้นะฮะถือว่าเราอยากให้ส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รู้สึกอบอุ่นกันนะครับส่งมาแล้วกันนะฮะ4689101บอกรักพ่อผ่าน SMS ถ้าเป็นไปได้นะครับใส่ชื่อคุณพ่อมาด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาเราจะเริ่มต้นประสบการณ์สยองขวัญย้ำอีกทีนะครับว่าใครที่มีประสบการณ์สยองขวัญฝากเรื่องของคุณมานะครับที่ฝ่ายข้อมูลของเราที่พี่เก่งนะในค่ำคืนนี้ประจำการอยู่ด้านนอกแล้วก็น้องออฟนางก็คุมเสียงอยู่ที่หมายเลข02-641-4191รวมไปถึงเบอร์0819303913หรือส่งข้อความผ่านทาง SMS นะครับที่หมายเลข4689101ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาครับเราจะมาเริ่มต้นเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญจากสายสดของคุณผู้ฟังทางบ้านกันส่วนคืนนี้เรื่องแรกจะเป็นเรื่องไหนและเรื่องของใครพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยู่ด้วยกันที่คลื่นนี้แล้วเดอะช็อค หนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าว อยากจะขอบคุณที่อยากให้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยากจะขอบคุณที่ช่วยหยิบยื่นมะเร็งตับให้อยากจะขอบคุณที่ช่วยเสริมสร้างโรคต่างมากมายอยากจะขอบคุณที่ไม่อยากให้เราอยู่นานเกินไป เราอาจไม่เคยรู้ ว่าของขวัญจากเหล้าทำร้ายคนที่เรารักกว่าที่คิดให้เหล้าเท่ากับแช่ง อยากจะขอบคุณที่เลือกให้เราแทนของขวัญอีกต่อไปเพื่อให้เราได้อยู่ไปนานๆ ขอบคุณครับ ด้วยความปรารถนาดีจากสสส. จากประสบการณ์กว่า20ปีในการจัดรายการผมนี่นะครับผมจะคัดสรรแต่เรื่องราวดีๆและก็สิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่ผมจะเลือกความปลอดภัยให้กับคนที่ผมรักโอกามินี่แหละครับที่ผมไว้วางใจจากประสบการณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV มากกว่า10ปีมันการันตีได้ถึงความน่าเชื่อถือแน่นอนโอกามิตัวจริงชัดเจนและถ้าคุณสนใจลองโทรดูนะครับ02-543-6905ครับ โอมิสเตอร์แซ็กซ์แมนครับนอกจากงานเล่นดนตรีที่ผมรักแล้วผมยังเปิดโรงเรียนสอนแซกโซโฟนอีกด้วยแม้ในบางครั้งผมไม่มีเวลาเข้ามาดูแลการเรียนการสอนด้วยตัวเองแต่ได้กล้อง IP Camera และอุปกรณ์ ADSL Wi-Fi ของ TP-Link นี่แหละครับที่ช่วยให้ผมได้เห็นภาพของโรงเรียนได้จากทุกที่และที่สำคัญ TP-Link เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานในทุกกรณีจริงๆโทรเลยครับฮอตไลน์24ชั่วโมง024190555 จะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์เรื่องความรัก นกใหญ่พิฆาตไชน่า FC สุดยอดทีมฟุตบอลในดวงใจชาวไชน่ากับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013อย่าลืมผนึกพลังสีชมพูมาร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาพร้อมกันณสนามข้าวคลองสเตเดียมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะก้าวไปกับเราไชน่า FC เชียร์กีฬาให้มันสะใจต้องเชียร์กีฬาออนไลน์กับ www.skybet.com จะโทรตอนไหนคอลเซ็นเตอร์สาวสวยพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงบริการรวดเร็วถูกใจพร้อมความมั่นคงที่ยาวนานมีโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มรอคุณอยู่แค่โทร0901561561-4พบกันที่ www.skybet.com เข้ามาสู่บรรยากาศของความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญกันนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับในค่ำคืนนี้ล่าสุดตอนนี้นะครับตีหนึ่งกับอีก5นาทีคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟัง The Shock FM ทาง FM 101 R1 Radio Report 1นะครับและค่ำคืนนี้เป็นนาทีของผมขวัญนันพรายมาดูแลคุณผู้ฟังอยู่นะครับสายแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับเราจะไปคุยกับสายของคุณต้นครับปัจจุบันคุณต้นอายุ25 ปีคุณต้นบอกว่ามีประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังครับเรื่องทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นที่ทำงานย่านนนทบุรีเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาและคุณต้นให้ชื่อเรื่องว่าตึกตรงข้ามครับและตอนนี้ทีมงานของเรานั้นติดต่อสายของคุณต้นได้เป็นที่เรียบร้อยเราจะไปคุยกันกับสายของคุณต้นกันสวัสดีครับคุณต้น สวัสดีครับพี่ขวัญ ครับผมตอนนี้คุณต้นโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ ผมก็อยู่ในที่ทำงานเนี่ยครับอยู่ห้องหน่วยครับ แถวๆนนทบุรี ใช่ครับ ผมถามก่อน ครับผม ตอนนี้ที่คุณต้นอยู่อากาศเย็นหนาวไหม หนาวมากครับเพราะว่าที่หน่วยมันอยู่ที่ชั้น16นะคร ับ อ๋อครับ แล้วต้องทำงานเลิกกี่โมงครับเนี่ย ผมเข้ากะดึกครับก็ตีหนึ่งไปเข้าไปออก9 โมงเช้านะคร ับอ๋อไปออก9 โมงเช้าเลย ใช่ครับ แล้วทุกตรงนี้ที่ทำงานอยู่ตรงนี้มีเพื่อนๆฟังแต่ช็อกอยู่เป็นเพื่อนไหมฮะ อ๋อตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวเหรอ ใช่คร ับอ๋อเห็นบอกว่ามีประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟัง ใช่ครับ นะครับอย่าบอกว่าตึกเนี้ยอยู่ตรงข้ามอ่ะฮะที่คุณทำงานตอนนี ้ หรอ ใช่ครับก ็ คือในย่านเนี้ยครับคือถ้าบอกชื่อมันจะรู้เลยว่ามันคือตรงไหนครับ แสดงว่าม ันกับติดกันเลย แสดงว่าเป็นที่จำเพาะงั้นเราไม่บอกชื่อเลยกันเน า ะ ใช่จำเพาะมากครับ อ่ะนะครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ารุ่นพี่เนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยเจออะไรยังไงบ้างครับ โอเคครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับ ครับ ก็ที่นี่เนี่ยผมเพิ่งจะทำงานได้ 4-5 เดือนนะครับมาประจำหน่วยของไฟฟ้านะครับก็คือจะมีรุ่นพี่คนนึงเนี่ยคือเขาอยู่มานานมากแล้วนะครับเขาก็ได้เล่าประสบการณ์เรื่องกับผีผีให้ฟังนะครับในวันนั้นก็คือประสบการณ์เนี้ยเขาเจอมา2ปีนะครับ2ปีผ่านมาแล้วคือรุ่นพี่เขาเนี้ยเขาพักอยู่ที่เนี้ยครับที่คอนโดแห่งเนี้ยแหละแต่ว่าอยู่อีกตึกหนึ่งนะครับไม่ใช่อยู่กับไม่อยู่ตึกที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในลักษณะของตึกเนี้ยคือถ้าเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกมาเนี้ยจะสามารถมองเห็นตึกตรงกันข้ามได้อ๋อ คือเปิดมาก็ตรงกับตึกตรงข้ามเลย ใช่ครับ okay. แล้วก็จะสามารถมองเห็นว่าคนในตึกตรงข้ามเขาทำอะไรบ้างถ้าเขาเปิดกระจกนะครับ ครับ โอเคก็มันก็มีวันหนึ่งนะครับก็รุ่นพี่ของคนนี้เขาก็เลิกงานมานะครับช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับคือเขาอยู่ชั้น8นะครับเขาก็เปิดหน้าต่างออกไปนะครับ ครับ เปิดไปแล้วก็เขาก็มองไปที่ตึกตรงข้ามของเขานะครับเขาเห็นว่านิ้วชายคนหนึ่งนะครับเปิดหน้าต่างแล้วก็นอนอยู ่ นะครับเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับแต่คือว่าคือสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือทำไมถึงนอนนิ่งจังเลยอะไรเงี้ยคือไม่ขยับตัวไปไหนเลย คร ับ เขาก็ไม่สนใจอะไรเขาทำกิจวัตรประจำวันของเขาไปจนกระทั่งวันที่2นะครับเวลาเดิมเลยประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเขาก็เปิดกระจกไปอีกนะครับก็เห็นผู้ชายคนเดิมนะครับอยู่ท่าเดิม นอนอยู่ท่าเดิมเลย ใช่ครับเสื้อผ้าเหมือนเดิมหมด ครับ คือเขาก็จะแบบแบบอยากจะตะโกนไปถามนะครับว่าพี่ทำไมถึงนอนทำอะไรอยู่หรออะไรเงี้ย ครับ แต่เขาก็ไม่กล้านะครับเพราะว่ามันก็สองทุ่มแล้วนะครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะครับจนกระทั่งวันที่3เนี่ยเขากะว่าเขาจะไปที่ตึกตรงข้ามเนี่ยจะไปลองเคาะประตูดูซิว่าแบบมีคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าอยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยคือจะสามารถไล่ชั้นได ้ ถูกไหมพี่ไล่ชั้นไล่ห้องได ้ เขาก็ขึ้นไปเลยอีกตึกหนึ่งนะครับไปอยู่หน้าห้องนี้แล้วเขาก็ฟังนะครับปรากฏว่ามีเสียงโทรทัศน์นะฮะมีเสียงโทรทัศน์อยู่ก็โอเคแสดงว่าห้องนี้มีคนอยู่เขาคงจะคิดมากไปเองไงครับ ครับ เขาก็กลับมาที่ห้องนะครับแต่คืนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เปิดกระจกออกไปดูนะฮะคือไม่เปิดกระจกออกไปดูเลย ครับ เช้าของอีกวันนึงเนี่ยเขาก็เปิดกระจกนะครับก่อนไปทำงานแล้วก็มองไปที่ห้องเดิม ตึกตรงข้าม ใช่ครับ ครับ ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือเป็นผู้ชายคนนั้นครับนอนอยู่ท่าเดิ ม แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยคือผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีลักษณะที่บวมขึ้น อ ืดขึ้นแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลก็คือสรุปได้เลยว่าผู้ชายนั้นเสียชีวิตแล้วตั้งแต่วันที่เขาเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับเขาก็เลยโทรแจ้งหน่วยปล่อยซึ่งอะไรมาให้มารับศพนะครับก็เสร็จเรื่องของเรื่องศพไปนะครับ oh. แต่ว่าเรื่องของรุ่นพี่ผมเนี่ยคือมันติดตานะครับสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยคือมองเห็นคนตายถึง3วันเต็มๆ นะครับ oh. เห็นท่าเดิมเห็นจุดเดิม oh. เห็นแบบนะห้องเดิมๆเนี่ย ครับ นะครับ คือวันแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเสีย ใช่ เพราะวันแรกก็นึกว่าเป็นห้องตรงข้ามแล้วเขานอนหลับอยู ่ใช่คร ับ วันที่2ก็ยังยังไม่เอะใจเท่าไหร่ ใช่ครับ โอ้จน3วัน ใช่ครับ แล้วจนเช้าของวันที่4ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเปิดห้องมาเห็นเขานอนแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบร่างกายมันบวม ๆได้ยังไง ถึงรู้ว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ใช่ครับ โ อ้ตกกลางคืนวันที่ทราบแล้วว่าเขาเสียชีวิตนะครับพี่ผมคนเนี้ยไม่ยุ่งกับหน้าต่างอีกเลยคือแบบนอนเลยกับร่างกายแบบไม่เปิดหน้าต่างเลย แต่ว่าคนแบบว่าเคยทำกิจวัตรประจำวันทุกวันนะพี่เคยเปิดหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เผลอตัวขึ้นมานะครับคือจะดูดบุหรี่นะครับก็เปิดหน้าต่างออกมานะฮะแล้วเขาก็เผลอไปมองห้องนั้นไปดีปรากฏว่าภาพที่พี่เขาเห็นเนี่ยยังเจอผู้ชายคนนั้นอยู ่เฮ้ย แต่ว่าลักษณะเนี่ยคอเนี่ยพลิกมาทางซ้ายพอพลิกมาทางซ้ายแล้วเนี่ยก็จะตรงกับลูกตาของรุ่นพี่ผมพอดีเลย แต่ว่าหันหน้ามามองอย่างนี้หรอ ใช่ครับแล้วรุ่นพี่ผมมันก็ปิดกระจกแบบว่ามือปัดกระจกเลยคร ับ ปิดกระจกแบบกระทันหันเลยคือมันตกใจมากนะฮะมันก็ทำอะไรไม่ถูกครับแล้วก็วิ่งลงมานะครับคือถ้าวิ่งลงมาเนี่ยไอ้ย่านเนี้ยมันมีคนผูกผ้าอยู่แล้วนะคร ับ แล้วมันก็มาหาน.ป.เนี่ยว่าเอาศพไปหรือยัง เ ขาบอกว่าเอาไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วที่หน้าห้องเขามีสติ๊กเกอร์แปะแล้วว่าห้ามเข้าอะไร ถามเพื่อความแน่ใจ ใช่ครับจนกระทั่งแบบรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยถูกผีหลอกนะครับแต่ก็ยังไม่พอใจนะครับขึ้นไปอีก ครับ ขึ้นไปที่ตึกนั้นอีกตึกตรงข้ามห้อง คือย้อนไปที่ตึกของที่มีคนเสียชีวิตถูกไหม ใช่ครับแต่เห็นแล้วนะครับว่าเห็นแล้วว่าโดนผีหลอกแต่ก็ไปอีกเพื่อที่จะให้แบบมั่นใจเลยว่าไปเจอแล้วนะครับเขาก็ไปกับรอพอนะครับ ค ือขึ้นไปนะก็กล้ากลัวกันนะครับครับรอพอบอกว่าเขาเอาไปแล้วเขาเอาศพแม่ตอนเที่ยงแล้วอะไรเงี้ยไอ้คุณพี่ผมมันก็บอกว่าเนี่ยมันตะเคียนเติบโตมายังเห็นอยู่เลยนอนน้ำเหลืองไหลเลยก็ไปดูกันนะครับพอถึงห้องเนี่ยประตูเนี่ยถูกเปิดไว้นะครับแต่เนี่ยมีอะไรนะสติ๊กเกอร์สีเหลืองๆดำๆไปที่ห้ามเข้าอะไรเงี้ย ใช่เหมือนเวลาแบบว่าเจ้าที่เขาแปะกันไว้ไม่ให้คนเข้าไปอะไรเงี้ย ครับก็แปะกันไว้อยู่นะครับมันก็ถังโงกหน้าไปดูนะฮะ คร ับ ก็ปรากฏว่าเห็นแต่ไอ้เนี่ยนะฮะที่คนนั้นที่เขาเสียชีวิตอะที่เขานอนอะนะฮะครับเห็นแต่ที่นอนเขานะครับแต่ว่าไม่เห็นตัวเขานะครับ ครับ ครับคือรุ่นพี่ผมก็รู้แล้วว่าโดนแล้วนะฮะคือโดนแบบเต็มเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยมันก็ย้ายออกจากห้องนั้นเล ย คือมันบอกว่าถามว่ากลัวไหมเนี่ยคือกลัวไม่มากหรอกแต่ว่าในสิ่งที่มัน3วันที่คือถ้าเปิดประชุมไปก็ต้องรู้แล้วห้องนี้มีคนตายถูกไหมพี่ มันคือถึงแม้ว่าเขาไม่มีเขาอยู่แต่ใจก็คิดถึงตลอดเวลาไง ใช่ครับ ภาพมันติดตา ใช่ใช่ครับก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าไปฝึกตื่นดีกว่าเพราะมันมีหลายตึกเหมือนกัน ครับ ครับผมก็เรื่องที่เล่าก็จะมีประมาณนี้แหละครับ โอ้ยตื่นเต้นขนลุกอะผมถ้าผมเป็นรุ่นพี่ของคุณต้นนะผมบอกเลยนะโอ้โหผมก็คงไม่อยู่หรอก ใช่ครับ แล้วอารมณ์แบบว่าคนมันเผลอเหมือนกับ3วันไปแล้วแล้ววันที่4ก็เก็บศพไปแล้วถูกไหมแล้วตกคืนเน ี่ ย ใช่ใช่ครับ ก็ด้วยความเคยชิน ครับ กับการทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองเป ิ ดประตูหน้าต่างออกไปพอเปิดบานหน้าต่างมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหลือบตาไปมองเพราะด้วยความเคยชินเพราะทุกวันต้องมองอยู่แล้วถูกไหม ถูกต้องครับ แล้วเผอิญไปเห็นร่างเขานอนอยู่บนที่นอนอะที่สำคัญคือไอ้คืนเนี้ยที่เห็นเนี่ยร่างคนตายหันหน้ามามองเขาอะ ใช่ครับนั่นแง่หน้ามาทางซ้ายทางซ้ายก็จะตรงกันไอ้ลูกบี้ผมมาดีเลยคือผมฟังนะผมก็กดลุกนะครับว่าตกใจกับเขาด้วยนะ โอ้แต่พี่ของพี่ต้นก็กล้านะกล ้ าจะขึ้นไปดูเพื่อความแน่ใจว ่ าเราไม่ได้ตาฝาด ใช่ครับ ว่าเราแบบว่าเฮ้ยตกลงเจอผีหรือไม่เจอหรือยังไงหรืออะไรยังไงก็อยากขึ้นไปดูอยากรู้ถูกไหม ถูกต้องคร ับ พอขึ้นไปเห็นปุ๊บที่นอนว่างเปล่า ใช่ครับมีแต่คราบแบบน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้ยเอาละครับผมเป็นผมก็ไม่อยู่ฮะอันนี้พูดตรงๆ ครับ โอ้นึกถึงบรรยากาศเข้าใจอารมณ์ของรุ่นพี่ของคุณต้นเนี่ยนะฮะเจอแบบนี้ก็โอ้โหสุดยอดเหมือนกันเนาะ ครับผมไม่ไหวเหมือนกัน คุณลุกดีวิคุณต้นคืนนี้เรื่องนี ้ผมก็พยายามจะเล่าให้ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าไปฟังเขามาอีกทีนึงเหมือนกัน ครับ ครับ คุณต้นเล่าดีฮะเล่าดีครับแล้วก็ฟังแล้วนึกภาพตามเลยนะคุณผู้ฟังท่านไหนนะฮะที่ฟังแล้วพยายามนึกภาพตามนะครับจะได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมฟังแล้วผมนึกภาพตามผมนึกว่าเป็นน่าจะเป็นตึกเก่าๆแล้วแบบว่าอยู่ใกล้กันตรงข้ามไม่ไกลกันมาก ใช่ครับ เออคือเปิดหน้าต่างเสร็จปุ๊บก็เห็นห้องเนี่ยที่มันมีระดับต่ำกว่าเราก็จะเห็นอีกชั้นหนึ่งที่เขาเปิดหน้าต่างนอนนู่นนี่นั่น ใช่ครับ แล้วก็เห็นคนตายอ่ะแล้วที่สำคัญคือคนตายเขาเอาศพไปแล้วอ่ะแล้วยังมาเห็นร่างเนี้ยหันมามองแง่หน้ามามองอ่ะ ใช่ครับตกใจแล้วพี่ถ้าเกิดเราเจอเองอย่างเง ี้ ย ครับเออดีครับคุณต้นน่ากลัวเรื่องนี้ครับ ครับผม เออนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะ ครับผม ครับคุณต้นขอบคุณมากๆเรื่องนี ้ได้ครับ ไม่ยาวมากแต่ว่าฟังแล้วตื่นเต้นน่ากลัวดีครับ โอเคครับ เออไงคุณต้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะ ครับผมคืนนี้อากาศเย็นลงนะครับพ ี่ใช ่หนาวมากโอเคครับ ไงขอบคุณมากแล้วก็ปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ได้บนนั้นเยอะๆนะ โอเคครับขอบคุณมากครับ ครับผมขอบคุณมากคุณต้น ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหแค่เรื่องแรกฮะก็ขนลุกแล้วคุณผู้ฟังนึกภาพแต่โอ้ผมขนคอลุกจริงเรื่องนี้โอ้ถ้าเจอแบบรุ่นพี่ของต้นเนี่ยนะผมก็ไม่อยู่นะคุณผู้ฟังนะผมว่าหลายคนก็ไม่อยู่อ่ะยังไงก็ย้ายออกออกคืนนั้นก็ออกไปนอนห้องเพื่อนก่อนนะครับแล้วตอนเช้าค่อยมาย้ายหอหรือว่าทำเรื่องอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับนั่นคือเรื่องแรกของเราในค่ำคืนนี้ประเดิมเจิมหัวนะครับก็ขนลุกแล้วคุณผู้ฟังจ๋าแล้วสุดตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก18นาทีครับสายต่อไปที่มารออยู่นะครับเป็นสายของคุณนัทซึ่งปัจจุบันนะครับคุณนัทอายุ35ปีคุณนัทบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเหตุการณ์เนี่ยผ่านมาประมาณ1ปีแล้วและคุณนัทให้ชื่อเรื่องว่าปีใหม่สุดหลอนครับแหมใกล้จะช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับลองไปฟังดูซิว่าปีที่แล้วนั้นคุณนัทเจออะไรมาสวัสดีครับคุณนัทคุณนัทครับ ครับผม นะครับผมนึกว่าจะไม่ได้คุยกันซะแล้วนะฮะคุณนัทครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่แจ้งวัฒนะครับ แจ้งวัฒนะสัญญาณชัดเจนไหมครับตรงนั้น ครับผมฟังอินเทอร์เน็ตครับ เป็นไงบ้างครับ ก็ครับครับ นะฮะคืนนี้คุณนัทฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ย อ๋อผมดูแลตึกอพาร์ตเมนต์อยู่ครับ แสดงว่าคุณนัทเป็นรปภ ครับรปภครับ นะครับคุณนัทครับเห็นบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวของคุณนัทเอง ครับผม เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ครับ เป็นวันปีใหม่สุดหล่อแหละ ครับปีใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับ โอ้ลองย้อนกลับไปสิครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ ก็ปีใหม่เมื่อปีที่แล้วผมกลับไปบ้านไปเที่ยวบ้านพอดีน้าผมอ่ะเขาตั้งทีมหางเครื่องอยู่แถวบ้านนะครับทีนี้เขาก็เลยชวนผมบอกว่าเออมาบ้านก็ไปเที่ยวกันไหมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเขาก็เลยไปกับเขา คร ับครับแถวบ้านนอกนะครับวงดนตรีเขาเลิกเล่นก็ราวๆสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มฝ่าจะเก็บของขึ้นรถฝ่าจะเคลียร์เงินกับเจ้าของงานอะไรเสร็จก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับ ครับ แล้วก็พอได้อะไรทุกอย่างครบหมดก็ขึ้นรถแต่รถของน้าผมเนี่ยอาจจะเป็นปิกอัพมีใส่คลิปบอยข้างหลังนะครับ คร ับ พวกขาเครื่องก็จะนั่งอยู่ข้างหลังผมก็จะนั่งอยู่ข้างหน้ากับน้าสองคนน้าผมเป็นคนขับ คร ับ ขับมามันจะต้องผ่านวัดเนี่ยนะครับเพื่อจะเข้าไปในบ้านอำเภอที่ผมอยู ่ พอมาถึงก่อนจะถึงหน้าวัดเนี่ยผมกับน้าเนี่ยเห็นแล้วก็คือว่ามีผู้หญิงอยู่ยืนอยู่ริมถนนแกใส่ชุดนักเรียนผมยาวก็เลยขับรถมาก็เลยบอกนะเห็นผู้หญิงไหมนะเขาบอกว่าเห็นเขาก็เลยตบไฟสูงเพื่อจะบอกให้ว่าว่ามีรถวิ่งมานะอย่าวิ่งมาหรืออะไรพอรถเข้าไปใกล้ตัวเขาผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกมาเลยครับ เฮ้ยมาตัดหน้ารถเลยเหรอ ครับไม่ตัดหน้าเราก็เดินเข้ามาหารถเลยพอเดินเข้ามาปุ๊บกระจกทางซ้ายทางที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเสียงชนเขาอะดังปึ้งสนั่นทั้งคันเลยครับมาได้ยินกันทั้งคันเลย โอ้ พอทวนปุ๊บนะผมเขาก็เบรกรถพอเบรกปุ๊บผมก็กดกระจกลงชะโงกหน้าออกไปดูผมเห็นอะไรรู้ไหมครับ อะไร ผู้หญิงคนนั้นแหละไม่ล้มไม่อะไรเพียงแค่เขาแค่หมุนตัวรอบหนึ่งแล้วก็หยุดยืนหันมามามองพวกผม เฮ ้ ย แล้วผมก็เลยหันมาบอกนะว่าเห็นไหมนะก็บอกเห็นนะเขาก็ขับรถออกไปพอสักพักหนึ่งราวไม่ถึง5นาทีนะครับ เสียงทางเครื่องที่อยู่ข้างหลังนะเขาร้องกันกี้การ์ดกี้การ์ดหมดเลยผมก็เลยหันไปดูไปนี่ก็เป็นผู้หญิงคนเดิมนะครับ มาวิ่งตามรถมาแต่หน้าเขานี่แนบกระจกทางเคลลี่บอยอ่ะแนบมาเรื่อยเลย จริงเหรออุ้ยขนลุกอันนี้เออ แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้วิ่งเหมือนกับเราวิ่งเดินหน้านะครับเขาจะวิ่งมันถอยหลังนะครับเพราะว่าเขาโดนหักขาผู้หญิงคนนี้เขาจะขาเขาจะมันขาเขาจะมาอยู ่เหมือนขาปิดไปข้างหลังนี้เหรอ ครับผม เ ขาจะวิ่งเหมือนถอยหลังรถได้เหยียบเป็นร้อยแต่ว่าเขาเนี่ยจะวิ่งเดินเหมือนเราเดินตามรถนะครับเขาก็จะแนบมาถึงตรงซ้ายทางคนที่ผมนั่งอ่ะผมน้าผมกับผมเนี่ยผมร่วงเลยครับผมร่วงหมดเลยจับอะไรร่วงเลยกับที ่ข ี่ไปจนเขาวิ่งตามราวห้าร้อยเมตรนะครับพอจนถึงหน้าโรงสีของโรงสีหนึ่งแถววัดนั้นนะครับแล้วเขาก็หายไปเขาหายไปน้าผมก็ลนถนนเลยรถนะครับ เอาเหร อ ตกดินถนนเลยเหรอฮะ ครับผม โอ้โหแล้วลูกมีใครเป็นอะไรยังไงบ้างฮะในรถ ก็หางเครื่องเขาก็เจ็บบาดเจ็บธรรมดานะครับ ครับ มันตกไปตามคูน้ำนะครับคูน้ำข้างถนนนะคร ับ อ๋ออ๋ออู้ยขนลุกเรื่องนี้เดี๋ยวนะคือคุณนัทกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนะครับตอนแรกที่เห็นเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นใส่ชุดนักเรียนผมยาวถูกไหมฮะ ครับ ยืนอยู่หน้าวัด ครับ ซึ่งก่อนจะถึงเนี่ยตัวคุณนัทเองก็เตือนน้าแล้วว่าระวังนะค่อยๆขับมีคนอยู่นะเห็นไหมถูกไหม คร ับ พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอจังหวัดจะถึงตัวน้องเขาเนี่ยครับปรากฏว่าน้องคนนี้เขาออกมา ไม่ใช่ครับถึงเลยหน้ารถจะอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาหารถเลย วิ่งมาให้รถชนตึ้งพอเสร็จปุ๊บ เขาวิ่งมาชนรถตรงกระจกทางซ้าย ใช่ครับครับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณนัทก็เลยหันไปมองแล้วปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนนี้หมุนตัวรอบหนึ่ง ครับ แต่ไม่ล้มแล้วก็มองมาทางมองแบบ มองมาทาง สบตากับคุณนัทอ่ะแล้วหลังจากนั้นน้าคนนั้นก็รีบขับรถออกไปเลย ครับ โอ้พอเสร็จปุ๊บเดนเซอร์หลังร้องกรี๊ดการ์ดกรี๊ดการ์ดกันผู้หญิงคนนี้วิ่งตามมา ครับ และหนึ่งคันคือข้อหน้าเนี่ยแนบกระจกถูกไหมครับ ครับผม เป็นกระจกหลังคาเคลิบอยเป็นฝาคาไฟเบอร์ที่เราเห็นนะฮะ คร ับ ก็หน้าแบบแนบมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววิ่งมาคู่ขนานมากับรถเรื่อยๆแล้วก็ขยับขึ้นมาใกล้จะถึงตัวคุณนัทถูกมั้ยฮะ ครับผม แล้วเดนเซอร์ที่เห็นที่อยู่หลังรถเนี่ยกรี๊ดตกใจทุกคน ครับผม โอ้ยน่ากลัวโอ ้แล้วประวัติของเขาที่ผมนั่งได้ยินมา ครับ เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กนักเรียนไปโดนพวกวัยรุ่นน่ะข่มขืน เหรอ ข่มขืนแล้วก็หักขาเขาเอามาไว้ข้างหลังแล้วก็เอามาเขาไม่รู้ว่าข่มขืนที่ไหนนะครับแต่เขาเอาศพมาทิ้งหน้าไว้ว่าหน้าวัดเนี้ย โอ้ยใจร้ายจังโอ้โห เรื่องผมก็มีเท่านี้แหละครับ โอ้โหไอ้เรื่องเท่านี้พี่ทำผมขนลุกเลยนะตอนที่เห็นนึกภาพตามน้องใส่ชุดนักเรียนนะครับแล้ววิ่งมาหน้าแนบกระจกไอ้หลังคากระบะไฟเบอร์พวกเนี้ยซึ่งมันเป็นกระจกใส มันเป็นกระจกข้างๆนะพี่เคลลี่บอย เข้าใจฮะคือแนบข้างๆเคลลี่บอยมาอย่างเงี้ยแล้วเดนเซอร์ทุกคนที่อยู่ในนั้นน่ะหลายชีวิตอะเห็นด้วยกันหมดแล้วก็กรี๊ดการ์ดกรี๊ดการ์ดกันใหญ ่ครับ ถ้าเห็นแต่คุณนัทกับน้าเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เนี้ยคนรถทั้งหมดอะเห็นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุกับรถของน้าคุณนัทด้วย ครับ โอ้หลังจากนั้นนะฮะได้ไปทำบุญไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมฮะ ก็เป็นรถน้ำมนต์เจ็ดวัดแล้วก็ทำบุญแล้วก็ไอ้เขาเรียกอะไรนะครับบางสกุลเป็นบางสกุลตายใหม่หมดทุกคนนะในรถ มีข้อความมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านบอกว่าน่ากลัวจริงเลยค่ะจากคุณพิมพ์แล้วก็ขึ้นต้นเนี่ยมามีแต่เรื่องสยองนั่นเลยครับน่ากลัวฝุดจากคุณสตคิวซีหญิงด้วยโอ้น่ากลัวฮะคุณท่านเรื่องนี้น่ากลัว คร ับ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงดนตรีของนายทำหางเครื่องอยู่ถูกไหมครับ ครับผม อู้อ้าวๆนะครับแต่ว่าน้องๆเดนเซอร์เหล่านั้นเต็มที่ก็แค่บาดเจ็บถูกไหมฮะ ครับแค่แขนถลอกอะไรหน่อยเดียวนะคร ับ ไม่ เป็นไรมาก ไม่มีใครเป็นอะไรมากใช่ไหมครับ ครับแต่ว่าผมกับน้านี่ผมร่วงหมดเลยครับ เนาะ ครับ คุณเห็นจะจักขนาดนั้น ผมกับน้านี่ช็อกเลยถึงได้เขาไม่มีสติตั้งแต่ว่าขับรถมาแล้วก็ประเดี๋ยวเป็นโค้งก็เลยหลุดไปเลย โอ้โชคดีนะฮะที่ไม่มีใครเป็นอะไรมาก ครับ นี่มันครับที่เขาเรียกว่าหัวโกรนจริง ๆครับนี่แหละครับครั้งแรกที่ผมเจอกัน ครับผมเอาละครับผมเจอครั้งแรกแบบนี้แล้วก็โหดเหลือเกินนะพี่นัทที่พูดตรงๆนะ ครับ อ๋อนะฮะอ่ะครับพี่นาขอบคุณมากๆและคืนนี้จะออกงานกี่โมงกี่ยามเลยครับเนี่ย อ๋อผมไม่เหมือนกับรอพอครับผมเพราะว่าเจ้าของตึกเขาเป็นน้าผมครับ อ๋อดูแลตึกให้น้า ครับ อ๋อ แต่ผมชอบฟังในช็อคผมก็เลยยังไม่นอนเลยนั่งฟังในช็อคก่อน ครับผมถามจริงอันนี้ถามเล่นๆนะ ครับ ในตึกเนี่ยมีอะไรแปลกๆป่ะแต่หอพักของคุณ ตึกผมนี่เขาเจ้าที่แรงครับ หรอมีใครเคยเจออะไรเคยเล่าให้ฟังไหม ก็ไม่มีใครเล่าให้ฟังในผมนี่ครับเจอเห็นกับตา อะไรอ่ะ ก็ตอนที่ตึกยังไฟเขายังไม่เข้าไฟฟ้ายังไม่เข้านะครับ ครับ ครับมีผู้หญิงใส่ชุดขาวผมดำเขาเดินลงมาผมนั่งอยู่เขาเดินลงมาแล้วก็มาหันหลังให้แล้วก็ยิ้มแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดไปผมก็นึกว่าคนวิ่งขึ้นตามก็ไม่มีสักคนเลยคร ับมายิ้มให้ต่อหน้าเนี่ยนะ ครับ อุ้ยโอ้แล้วจากนั้นได้เจอไหมฮะ ก็พวกคนงานที่เขามาทำตึกที่เขาก็เจอเราแต่เขาก็ถูกเลขถูกอะไรเยอะคร ับ โอ้ได้ครับคุณนัทไงขอบคุณมากๆนะฮะกับเรื่องนี้ครับตื่นเต้นสยองขวัญดีครับเรื่องปีใหม่สุดหลอนนะครับยังไงก็ปีใหม่ปีนี้ก็อย่าให้เจออะไรแบบนี้อีกเลยนะ ปีใหม่ปีนี้ไม่ไปไหนครับเข้าอยู่นี ่อ๋อได้ครับได้ครับเอาละครับผมคุณนัทยังไงก็ขอบคุณมากๆครับมีพวกเราเดอะช็อคอยู่เป็นเพื่อนเนาะ ครับ ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับคุณนัท ครับครับ สวัสดีครับ ครับ โอ้ต้องบอกว่าคุณฟังครับค่ำคืนนี้นะฮะใครที่ไม่ได้ฟังเนี่ยถือว่าเสียดายจริงๆสองเรื่องแรกในค่ำคืนนี้นะครับเริ่มต้นได้น่ากลัวตื่นเต้นขนลุกทำมาผมขนคอนี่ตั้งถึงสองเรื่องเลยทีเดียวคุณฟังครับเอาละครับผมคุณฟังท่านใดที่มีประสบการณ์แบบนี้นะครับอยากจะมาคุยกันหน้าไมค์แบบนี้ครับฝากเรื่องมานะครับที่พี่เก่งของเราหลังไมค์ตอนนี้รอสแตนบายรับสายอยู่ที่หมายเลข02-641-4191รวมไปถึงเบอร์0819303913และรวมไปถึง SMS ครับถ้าไม่สะดวกโทรมาก็ฝากเรื่องมาได้ที่หมายเลข4689101นะครับช่วงนี้มาเก็บตกข้อความหน่อยดีกว่าวันนี้ข้อความเริ่มทยอยเยอะกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฮะวันนี้อยากคุณผู้ฟังนั้นบอกรักคุณพ่อผ่านทาง SMS นะครับถ้าไปได้เนี่ยบอกว่าคุณพ่อชื่ออะไรอย่างไรบ้างเราจะได้อ่านอย่างถูกตัวขอไป ขอไปคุณฟังครับแหมอยู่ดีก็รู้สึกไอแล้วก็สำลักขึ้นมานะครับก็ส่งมาแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับว่ารักคุณพ่อคนโน้นคนนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเชิญได้เลยนะครับมีมาบอกว่าคุณนุกพระราม5รายงานตัวพี่ๆหนาวแบบนี้อยากนอนกอดนะครับแล้วก็สวัสดีแล้วก็ทักทายพี่ๆกับผีๆทีมงานทุกท่านมารายงานตัวรอเสร็จความหลอนแล้วครับจากชื่อนี้คิดนานอัมพลวิชูนครปฐมบอกว่ารายงานตัวครับข้าวแกงยังเหลือจากกระเทยซอย2กิกี้เด็กของรายงานตัวอากาศหนาวแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่ๆสวัสดีครับพี่ขวัญผมอยากทราบว่าทางราอันนี้อ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าพระราม2สัญญาณไม่ค่อยชัดเลยช่วยปรับปรุงหน่อยจากจอมโจรปล้นใจแล้วก็ขอหล่อนนะครับจากเบียร์อวดผีคุณแบงค์บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆคืนนี้น้ำมืดเจอผีหลอกจากเด็กบุญชูศรีแล้วก็ผมเป็นสมาชิกหรือยังครับจากคุณโก่งกางเกงแดงยังเลยฮะวันดีพี่ๆเดี๋ยวช็อคทุกคนจากเก่งพระประแดงอยากเจอเอ็มจูกิพี่ขวัญผมปิดไฟแล้วนะฮ่าฮ่าจากเป็นต่ออาร์ติสต์นะครับสวัสดีด้วยอดัมอยากรู้ว่าเป็นสมาชิกหรือยังเป็นแล้วครับทักทายทีมงานเดี๋ยวช็อคด้วยกับคนฟังทุกคนขอหล่อนจัดหนักเลยนะครับคุณขวัญจากแม่พิมพ์กับพีทพรานก13มาแววมาแววจากจิ้มคุณแผนบางพีเด็กเก็บสอบแล้วก็สวัสดีครับเดี๋ยวช็อคนะฮะแทนรามกำแหง65รายงานตัวคืนนี้ขอละหล่อนะครับสวัสดีคุณป้อม MC ด้วยสมุทรสาครสมัครสมาชิกมาเรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่ๆทีมงานเดอะช็อคอากาศเย็นๆนอนฟังเดอะช็อคได้บรรยากาศสุดๆเลยเนาะจากมดตะนอยมาต่อยต้นพริกถูกต้องฮะผมว่าบรรยากาศแบบนี้ครับเหมาะการฟังเรื่องขนลุกนะฮะตื่นเต้นสยองขวัญเหลือเกินสวัสดีเดอะช็อคแสงร่มเก้ารายงานตัวในตัวดำบอกว่ารักพ่อสมศักดิ์มากที่สุดในโลกและรักพ่อหลวงเต็มหัวใจนายกระโจนะครับบอกว่าอยากพาพ่อหนึ่งไปเดินสายกับพี่ป๋องครับคุณเปิ้ลบอกว่าพ่อเอี้ยงครับเปิ้ลกับอ้อนรักพ่อนะเดี๋ยววันเสาร์เราจะพาพ่อไปดูไฟที่หัวหินกันเนาะนะครับแล้วก็คุณแก้วบอกว่าสวัสดีครับพี่ขวัญคืนนี้ขอหลอนนะคุณขวัญคุณป๋องเดินสายวันไหนอยากฟังมากๆอีกก็วันเสาร์ที่21ธันวาคมนี้ครับคิดถึงพ่อและรักพ่อมากๆเลยพ่อชื่อกิ่งสุวรรณคดีและอยากเกิดเป็นลูกพ่ออีกครับ แล้วก็มีมาบอกว่าตอนเด็กเนี่ยหมู่บ้านที่ก้อยอาศัยอยู่เนี่ยมีเรื่องผีกะมากมายทีเดียวเห็นคนแก่เนี่ยเดินไปไหนมาไหนมีไม้เท้าอันหนึ่งจะไม่ชอบสุสิงกับใครแต่ก้อยว่าเขาเป็นคนแก่น่าสงสารมากก้อยไม่ค่อยกลัวแต่ว่าย้ายมาอยู่กทมนานมากแล้วแต่ที่ดูแปลกก็คือไม้เท้าของเขาหน้าตาแปลกมากเลยปลอก้อยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกอยู่อำเภอบางละกำนะแล้วก็หนูรักพ่อมากๆค่ะจะไม่ดื้อจะไม่ขัดใจป๋าแล้วรักพ่อสุวิทย์นะคะจากคุณนุ่นช็อกลากระบังขอบคุณสื่อจากพี่ๆเดช็อก13นะคะขอบคุณมากครับรักและคิดถึงพ่อเงียวไก่แซ่อึ้งเสมอแม้ท่านไม่อยู่แล้วคิดถึงจริงจากคุณเก่งจรัญ24นะครับแล้วก็เอาอีกสักหนึ่งข้อความละกันฝากบอกว่าผมรักพ่อชุมพรและลูกสาวชื่อพลอยจากเอกริมผีริมฟุตบาทนะครับนั่นคือข้อความบางส่วนที่ส่งมาทาง4689101ครับเอาล่ะคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมายังมีประสบการณ์สยองขวัญจากคุณผู้ฟังทางบ้านรออยู่นะครับส่วนในเบรกหน้านั้นจะเป็นเรื่องของใครพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับเดอะช็อคครับ Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าว101 RR1 Radio Report 1ร่วมกับสสส.เสนอสยามสโมสรหมวกกันน็อกปกป้องชีวิตคนได้อย่างไรเปลือกด้านนอกป้องกันศีรษะสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่มาชนด้านในช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้ 70% และป้องกันการเสียชีวิตจากสมองกระทบกระเทือนได้ถึง 40% ห่วงใครให้ใส่หมวกด้วยความปรารถนาดีจากสสส.สยามสโมสรโดย101 RR1 Radio Report 1และสสส. ครั้งแรกที่แดนได้เจอนะแบบว่าสเปคเลยอ่ะเห็นแล้วใจเต้นยิ่งพอได้ใกล้นะกลิ่นนี่หอมหอมเฮ้ยอดใจไม่อยู่ไอ้เปรี้ยวปรี๊ด เป็นสายเจ้าอดใจไหวสับไวไวรสหมูสับต้มยำอร่อยเปรี้ยวยั่วใจ เส้นเหนียวนุ่มไม่อืดหอมกลิ่นมะนาว ไวไวรสหมูสับต้มยำตองสีฟ้าเปรี้ยวปรี๊ดอร่อยแฟ เทป4ครับ ผมอ่านสคริปต์โซดาช้างเลยนะพี่ เอาเลยเอาเลย โซดาช้างร้องแล้วบอกได้เลยว่าซ่าซ่ามากมากซ่าจริงๆซ่าสุดๆใครยังไม่เคยลองสั่งเลยอะไรนะพี ่หาตัวแก้ด้วย ตัวแก้ล่ะครับครับโซดาช้างก็ซ่าขาวหน้าอย่าคิดไปเอง เดอะช็อกก็ต้มผีร้านที่หลายๆคนต้องมามีอาหารอร่อยๆมากมายให้คุณได้ทานกันพร้อมกับการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบสดๆ380นัดได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะคอผีหรือคอบอลเจอกันได้แล้ววันนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปที่ถนนเรียบทางด่วนรามินทราไปมาไม่ถูกโทรพี่ป๋องนะครับที่เบอร์0816491319อย่าลืมนะครับนะครับผมนะครับผมนะครับผม ที่สุดของความน่ากลัวกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญแห่งสยามประเทศที่จะทำให้คุณหลอน MP3 The Shock ชุดที่23สยามเมืองหลอนพร้อมโบนัสแทร็กเดินสายโรงงานร้างชานเมืองภาค1ฟรีแมกเนตผีฟักทองรับวันฮาโลวีนจำนวนจำกัดหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven บุ๊กสมายและร้านค้าจำหน่ายซีดีชั้นนำทั่วไปการันตีความหลอนโดยทีมงาน The Shock เตียงของคุณให้ดีว่ามีใครอยู่กับคุณหรือเปล่าและจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณอยู่คนเดียว ดื่มช็อก ครับกลับมาอยู่กับเดอะช็อคกันต่อนะครับบรรยากาศในค่ำคืนนี้อากาศเย็นเหลือเกินเหมาะยิ่งเลยนะครับกับการฟังเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญช่วงต้นนะฮะผ่านไป2เรื่องต้องบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นน่ากลัวขนลุกดีเหมือนกันครับใครที่มีประสบการณ์สยองขวัญก็ฝากมาได้นะฮะที่หลังไมค์ของเราพี่เก่งนั้นประจำการอยู่แล้วก็น้องออฟนะครับก่อนอื่นเลยนะฝากไว้ด้วยครับใครที่กำลังมองหากล้องวงจรปิดนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะกับกล้องวงจรปิดโอกามิรับประกัน2ปีเต็มนะฮะเสียเปลี่ยนใหม่ทันทีชุดโปรโมชั่นนะครับ 13,900 บาทมีเครื่องบันทึก4ช่องกล้องวงจรปิด4ชุด HDD นะครับจุด 500G สาย RG6 100เมตรมาพร้อมระบบกันน้ำสำหรับกล้องวงจรปิดนะครับสนใจอย่างไรนะครับโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข02-543-6905โอกามิตัวจริงชัดเจนครับเอาละครับสายต่อไปนะครับเราจะไปกันที่สายของคุณโอครับคุณโอปัจจุบันอายุ40ปีคุณโอนะครับมีบอกว่ามีเรื่องครับที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณโอเองเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นแถวๆย่านลาดกระบังเหตุการณ์ทั้งหมดนะต้องย้อนกลับไปถึง13ปีและคุณโอให้ชื่อเรื่องว่าเพราะความหวังดีและตอนนี้ทีมงานของเรานั้นนะครับติดต่อสายของคุณโอได้เป็นที่เรียบร้อยครับเราจะไปคุยกับสายนี้กันนะฮะสวัสดีครับคุณโอ สวัสดีครับสวัสด ีครับผมพุทโอผมขออนุญาตเรียกคุณโอว่าพี่แล้วกันนะครับ ได้ครับผม พี่โอครับตอนนี้โทรมาจากตรงไหนอย่างไรครับ ตอนนี้อยู่ที่บ้านครับผม อ๋ออยู่ที่บ้านแถว บางบัวทองครับผม บางบัวทองนะครับ ครับผม คืนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่ายังทำงานอยู่คะเนี่ย อ๋อคืนนี้พักผ่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานต่อ นะครับก่อนจะนอนก็ฟังเดอะช็อคเพลินๆกันเน า ะ ฟังทุกคืนครับผม คุณโอเป็นคนที่กลัวผีไหมผมถามก่อน ไม่กลัวครับแต่ก็ไม่ลบหลู่เพราะว่าผมเคยบวชมา 6-7 พรรษาเนี่ยผมเจอประจำครับ อ๋อครับแต่ว่าเรื่องนี้ฮะเอ็นบอกว่าเกิดขึ้นกับตัวเองแถวลาดกระบังเมื่อประมาณ3ปี ใช่ครับผม ครับลองย้อนกลับไปสิครับว่าในวันนั้นนะครับเจอเหตุการณ์อะไรบ้างครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวขอเกริ่นเริ่มต้นก่อนนะครับ ครับ ก็คือเมื่อปี2543ผมทำงานอยู่แถวเอาเป็นว่าบอกนิคมได้นะนิคมได้กระบังนะเพราะมีที่เดียวครับผมเข้าเวรเข้าผัดนะครับเป็น4 โมงเย็นเลิกประมาณ1 ทุ่ม ครับ คือทางที่ผมจะเดินกลับมาเนี่ยมันเป็นทางชนแถวนั้นเขาเรียกทางเท้าเป็นคุณขวัญมองออกไหมครับเป็นทางปูน อ่ะ กว้างประมาณเมตรนึงอ่ะที่เราจะต้องเดิน อ่ะนึกออกครับริมถนน แล้วเดินเข้าไปเรื่อยๆประมาณสัก500เมตรก็จะถึงสะพานข้ามคลอง ครับ พอถึงสะพานข้ามคลองปุ๊บมันก็จะมีทางแยกซ้ายแล้วก็ทางตรงไปแล้วก็แยกขวาคุณฝันมาบอกไหมครับ อันนี้แสดงว่ายังไม่ข้ามคลองนะหรือว่าข้ามไปแล้ว ข้ามไปแล้วครับผม ข้ามไปแล้วเจอทางแยกถูกไหม ที่จะไปถึงทางเท้าอีกฝั่งนึงคร ับ อ๋อครับ ครับผมทางที่ผมจะต้องไปก็คือเดินตรงไปแต่วันนั้นผมไม่รู้นึกยังไงก็ไม่รู้ผมมองไปทางขวาครับ ครับ ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู ่ ก็ราวๆสักประมาณ20 เมตร20 เมตรได ้ครับ ผมยาวประมาณสะโพกนะครับใส่เสื้อขาวกระโปรงดำ ครับ แต่ไม่ใช่นักศึกษาแน่นอนเพราะว่าอายุน่าจะราวๆสัก30กว่าครับ ครับ ผมก็เลยเอะใจด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าจะมีอันตรายอะไรดึกๆขนาดนี้แล้วยังมายืนอยู่อย่างเงี้ยผมก็เลยเดินไปสักเกือบประมาณ5 เมตรเนี่ยคุณขวานเชื่อไหมแทนที่เขาจะหันมาหาผมนะ ครับ เขาไม่เดินนะคุณขวานเห็นไหมเวลาที่มันเขาไปแล้วมันวับวับมาครับ เหมือนเขาค่อยถอยห่างออกไปอย่างเงี้ยฮะ ใช่ครับเขาหันหลังให้ผมนะแล้วก็วับไปทีละก้าวอ่ะคือเท้าเขาไม่ติดพื้น อ ่ะ มันก็ยิ่งเดินใกล้เขาเขาก็ยิ่งห่างออกไป เขาก็ยิ่งห่างออกไป โอ้ครับ ได้ประมาณ500 เมตรแล้วผมวิ่งไปหาเขา ยิ่งวิ่งเขาก็ยิ่งห่างอ่ะคุณขวัญ แต่ตอนแรกพี่โอแค่เดินถูกไหมฮะ ใช่ครับ พอหลังๆเริ่มวิ่งเข้าไปใกล ้ๆวิ่งแล้วผมเรียกเขาว่าคุณจะไปไหนผมถามไปก็เหมือนเขาไปวิ่งไกลๆๆออกไป ครับ ได้สักประมาณกิโลนึงอ่ะไปถึงโค้งมันเป็นทางโค้งและโค้งตรงนั้นมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นนึง ครับพี่โอพี่โอนิดนึงพี่โอเปิดวิทยุอยู่ป่ะ อ๋อเดี๋ยวสักครู่นะครับ ครับ โอเคครับ ครับผม ไปถึงทางโค้งมันมีต้นโพต้นใหญ่ต้นหนึ่ง ครับ ผมก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นพอดีเลยคุณขวัญเชื่อไหมผมเจอใคร เจอใคร ผมเจอคนแก่คนหนึ่งใส่ชุดขาวแล้วก็มีผ้าสีขาวพาดบ่าก็ไม่รู้ว่าเขาออกมายังไงนะ ครับ เขาก็มายืนดักผมแล้วก็ถามว่าหนุ่มจะไปไหน ก็ ถามผมอย่างเงี้ยผมบอกว่าผมเห็นผู้หญิงคนนึงมาทางเนี้ยแล้วเขาไปเร็วมากเลยผมตามเขาไม่ทันผมกลัวว่าเขาจะมีอันตรายผมบอกเขาอย่างนี ้ครับ แล้วก็ลุงคนนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องตามหรอกไม่ต้องตามหรอกถ้าตามไปแล้วอ่ะเราจะไม่ได้กลับ เอา ผมก็แปลกใจผมก็ถามว่าเอาทำไมล่ะครับถึงจะไม่กลับเขาถามว่าเชื่อลุงไหมถ้าเชื่อลุงอะหนุ่มกลับบ้านเถอะเดินกลับไปแล้วก็ไม่ต้องหันหลังกลับมานะเขาบอกอย่างนี ้ครับ ด้วยความที่ผมอะมันเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นใช่ไหมตอนนั้นอะสมัยนั้นอะผมก็เลยบอกว่าเอ้าผมเดินไปแล้วหันกลับมาไม่ได้เหรอเขาบอกไม่ได้แม้กระทั่งที่จะก้าวกลับไปอะเขาก็บอกห้ามหันนะเขาบอกอย่างน ี้ เชื่อไหมว่าผมบอกเขาว่าครับงั้นขอบคุณมากลุงทีนี้ผมเอกใจผมหันกลับมาถามเขาจะมาถามลุงคนนั้นน่ะนะ ค ุณผ่านเชื่อไหมว่าผมไม่เจอเขา หายไปเลย หายไปเลยครับ ตรงบริเวณนั้นมีบ้านคนอยู่ไหมฮะใกล้กับต้นโพ ไม่มีครับมีแต่ประมาณเกือบ500เมตรไปแล้วอ่ะ ก็ถือว่า ข้ามคลองไปอีกครับ ถือว่าไม่น่าจะไปเร็วขนาดนั้นถูกไหม ใช่ แต่ว่าถ้าเกิดเขาเดินกลับไปเราต้องเห็นหลังๆถูกป่ะ ใช่ผมจะหันกลับมาถามเขาลุงลุงอยู่ที่ไหนมาทำอะไรที่ผมหันกลับไปผมไม่เจอเขาผมก็เลยไม่เจอผมก็เลยเดินกลับกะว่าจะกลับบ้านเดินไปเรื่อยๆคุณขวัญเชื่อไหมผมเจออะไร เจออะไร เจอผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ที่เดิม เอ้าย ืนอยู่ที่เดิม ครับ ผมก็เลยด้วยความที่ผมอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครก็เดินไปอีกเหลือประมาณ5เมตรน่ะ ครับ เชื่อไหมเขาหันมาน่ะหันหน้ามาน่ะหันกลับมาให้ผมเห็นนะหันกลับมาให้ผมเห็นแบบจัดๆเลยทุกวันเนี้ย13ปีผมยังจำหน้าผู้หญิงคนนี้ได้เลย ครับ แล้วเท้าเขาไม่ติดพื้นคุณขวัญผมเห็น5เมตรคุณขวัญคิดว่ามันไกลแค่ไหน ก็ไม่ไกลมากนะ5เมตรอ่ะ ใช่ไม่ไกล5เมตรผมเจอเขาที่ผมถามเขาว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมมาอยู่ดึกๆเดินอย่างนี ้อ๋อฮะ เขาไม่ตอบ ครับ เขาไม่ตอบแล้วเขาก็เชื่อไหมว่าต่อหน้าต่อตาแหละผู้หญิงคนนั้นหายไปจากต่อหน้าต่อตาผมเลย คือวาบหายไปเลยอย่างเงี้ยฮะ หายวับไปเลยอ่ะ โอ ้หายวับไปเลย ครับ แล้วด้วยความที่ผมเอกใจผมก็เลยกลับไปบ้านตอนนั้นผมเจ้าห้องพักอยู่ใช่ไหมครับ อ๋อแล้วตอนนั้นไม่ตกใจเหรอพี่โอไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเหรอ ตกใจครับตกใจด้วยแต่ทีนี้ด้วยความเราไม่กลัวไง ครับ ทีนี้ผมคือว่าผมก็ถือว่าสิทธิ์มีครูเหมือนกันไงผมก็รู้ใจว่ารู้แล้วล่ะว่ามีจริงแต่เดี๋ยวจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให ้ครับ ในใจผมนึกนะคือผมไม่ได้กลัวเขาคือว่าเรามาดี ครับ เขาก็คงไม่ทำอะไรเรา เออ ด้วยความเป็นห่วงอ่ะนะ ฮะ คือว่าถามว่าตกใจไหมตื่นเต้นไหมตกใจคุณ เออครับ ผู้หญิงคนหนึ่งต่อหน้าต่อตาแล้วหายเลยนะ แล้วพอกลับไปห้องยังไงครับพี่ กลับไปห้องผมไปอาบน้ำไปนอนผมก็ฝันเห็น ครับ ฝันว่าเห็นผู้หญิงคนเนี้ยเขาอยากจะได้ได้บุญได้กุศลซึ่งไม่เคยมีใครทำให้เขาเลยอ่ะตกเช้ามาปุ๊บผมก็ไปใส่บาตรถวายสังฆทานให้กับเขา ครับ ผมก็เลยไปถาม คนแก่ที่เขามีบ้านอยู่แถวนั้นนะ คร ับ ผมจะเรียกเขาว่าขออนุญาตเรียกชื่อเขานะครับทุกท่าน ครับ ผมจะเรียกเขาว่าพ่ออึ้มผมก็เลยถามพ่ออึ้มพ่ออึ้มเขาก็บอกว่าไม่ต้องตกใจหรอกตรงเนี้ยมันเป็นทางผีผ่านพ่อเจอประจำเขาบอกอย่างนี ้ครับ เขาก็ถามว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกใช่ใช่แล้วตรงต้นโพเจอไหมผมบอกว่าเจ อ เขาก็บอกว่าทีหลังดึกๆตื่นๆก็อย่าเดินไปก็แล้วกัน เขาทักถูกหมดเลยว่าเราเจอไหมตรงไหนนะจุดไหนถูกไหม ใช่ผมถามเขาว่าพ่ออึ้มเส้นทางที่จะไปทางนู้นอ่ะแล้วมีต้นโพอ่ะเขาบอกผมถูกหมดเลยนะว่าเจอผู้หญิงใช่ไห ม ต้นโพไห ม เจออะไรอยู่ไหมเขาก็บอกผมถูกหมดเลยนะ ครับ ซึ่งเรื่องเนี้ยผมเก็บคือว่ามันอยู่ในใจมาตลอด13ปีคุณขวัญ โอ้โห แล้วหน้าผู้หญิงคนนี้ผมก็ไม่เคยลืม ลักษณะใบหน้าของผู้หญิงนี้เป็นไงครับพี ่คือหน้าตาเขาออกจะดูดีมากเลยนะแต่เหมือนเขาก็เหมือนกับว่าเขาติดบ่วงกรรมอะไรอย่างหนึ่งที่เขาไปไม่ได้นะซึ่งเขาสามารถไปไม่ได้และทุกวันนี้ก็เป็นปัญหาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหน ก็นั่นไงผมเลยถามพี่โอว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอ่ะ ก็ยังไม่มีใครรู้ครับแม้แต่พ่ออึ้มเองที่ผมเรียกนะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มาจากไหน ครับ จนทุกวันนี้เป็นปริศนาคาใจผมมาตลอดเนี่ย อ๋อ มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ว่าทำไมผมต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องก่อนที่ผมจะบวชนะคุณ คร ับ ครับผม แล้วแบบตอนนั้นผมยังไม่ได้บวช อ๋อทีนี้ผมถามนิดนึงนะพี่โอหลังจากกลับมาห้องแล้วก็ทราบเซิร์ฟเรื่องราวต่างๆแล้วก็คุยกับพ่ออ้ำนะครับตอนกลางวันเนี่ยพี่โอมีโอกาสไม่ตอนกลางวันเนี่ยพี่โอมีโอกาสเดินไปแถวนั้นไหมฮะไปดูไหมฮะ ไป เป็นยังไงพี ่คือมันตอนที่เดินไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะตรงจุดที่ผู้หญิงยืนอยู ่ แล้วด้านซ้ายมือผมก็ลืมบอกคุณขวัญไปว่าด้านซ้ายมือมันมีบ้านล้างบ้านไม้อยู่บ้านหนึ่งซึ่งเวลาปกติเนี่ยฝนมันตกน้ำท่วมบ้านหลังเนี้ยคือจะล้างไปเลยน้ำมันท่วมไม่มีใครอยู ่ครับ แต่ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบ้านหลังเนี้ยเขาลื้อไปหรือยังทุกวันนี้พี่สาวผมก็ยังอยู่แถวนั้นอยู่นะครับ ครับ ยังอยู่แถวนั้นอยู ่แล้วตรงต้นโพได้เดินไปถึงไหมฮะ ต้นโพเดินไปอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงนั้น แหละแล้วมีแบบมีสารมีอะไรไหม มีครับจะมีคนเอาพวงมาลัยมีคนเอาธูปดอกไม้ธูปเทียนอะไรที่ไปบูชาตรงนั้น อ ่ะเยอะมากเลยเยอะมากเลย ครับผมก็สรุป บ้านหลังตรงนั้นบ้านหลังตรงนั้น ครับ ไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่า ก็สรุปว่าอย่างนี้พี่โอ๋ก็คือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นดวงวิญญาณมาจากไหนไม่มีใครรู ้ไม่มีใคร แล้วก็เป็นใครยังไงที่มาที่ไปยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็ยังไม่มีใคร แต่ที่แน่ๆนะครับด้วยความหวังดีเป็นห่วงเขาพี่โอ๋ก็พยายามจะเดินไปหาเขาเพื่อจะชวนเขาหรือว่าจะสอบถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรช่วยเหลือไหมด้วยความ ถูกต้องครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความหวังดี ครับผม แล้วก็ไปไหนไม่ถูกผมก็อยากจะเดี๋ยวผมไปส่งไ หมด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ใช่ นะครับแต่ปรากฏว่ายิ่งเดินเข้าใกล้เขาก็ยิ่งถอยไปไกลขึ้นใกล้เขาถอยขึ้นจนเร็วขึ้นจนเราเริ่มวิ่ง ตามหลังให้ผมอะแล้วเขาไม่เดินอะ โ อ้วับไปเหมือนหายตัวมันเหมือนในหนังอ่ะ แต่ณตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอยากจะช่วยเขาอย่างเดียวเผื่อเขาเดือดร้อนหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่า ใช่ถูกต้องครับ โอ้นี่ฮะผมว่าด้วยความที่เรามีจิตใจดีอยากจะช่วยเหลือเขาเนี่ยนะครับจนทำให้ผมว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ที่เป็นคนแก่ๆคนนั้นนะฮะมาช่วยพี่โอไว ้ถูกต้องครับ โอ้แล้วมาเตือนไว้ว่าอย่าตามเขาไปนะตามไปจะไม่ได้กลับถูกไหมครับ ใช่ผมเล่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวผมยังขนลุกเลยคุณฝันแล้วจะเคยเห็นผมที่ตอนไอ้นี่นะ ครับ ว่าเป็นยังไงครับ ได้ครับพี ่เรื่องเนี้ยแบบเก็บไว้ในใจมาตลอดเลย ได้ครับนี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้ให้เกียรติรายการแล้วก็มาเล่ากับเราฟังเนาะ ครับผม ได้ครับยังไงพี่โอดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ครับผมคุณฝันเช่นกันครับ เช่นกันครับครับผมขอบพระคุณมากครับครับผม สว ัสดีครับผ่านไปในหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของพี่โอเพราะความหวังดีครับสายต่อไปนะครับที่รออยู่นะครับ เป็นสายของคุณอาร์มระหว่างนี้รอสักครู่ในการติดต่อแล้วกันผมมากันที่ข้อความหน่อยแล้วกันนะฮะคืนนี้ขอแบบจัดหนักจากไมค์ QMP แล้วก็ลพบุรีขึ้นอะไรครับที่จังหวัดลพบุรีนะฮะติดตามฟังได้ที่ FM 99.5 Get Radio ครับแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าวันพ่อทุกปีจะมานั่งมองตากันกับแฟนทุกปีเพราะต่างไม่มีพ่อทั้งคู่แฟนพ่อผมเสียนานแล้วส่วนผมเกิดมาก็เห็นแต่รูปของพ่อผมรักพ่อนะครับจากรูทฟานเดอร์แมนคุณอ้วนสกลบอกว่าโอ้ยเรื่องแรกก็ขนหัวลุกแล้วครับหลอนครับวันนี้จากพี่อ้วนสกลและก็นี่คงจะเป็นปีที่7แล้วสินะที่ไม่มีพ่อให้กราบไหว้กระดูกของพ่อขอให้พ่อนั้นได้รู้ไว้ว่าลูกคนนี้ขอทำดีเพื่อพ่อตลอดไปจากจิ้มขุนแผนบางพีเด็กเก็บศพครับโกตุนแน่รายงานตัวขอให้เด็กดุสิตกับน้องสาวผมโดนผีหลอกแล้วก็เรื่องเล่าคุณต้นหลอนมากจากคุณภาวิทย์นะครับผมเป็นสมาชิกหรือยังจากตั้มหนองจอกเป็นแล้วนะครับแล้วก็อาสาปอขุนเทียน013รายงานตัวถนนเอกชัยสัญญาณชัดเจนมากนะครับแล้วก็น่ากลัวจังเลยค่ะจากคุณพิมพ์แล้วก็เจไดนะครับบอกว่าสวัสดีพี่ๆทุกคนมารายงานตัวครับคืนนี้ขอหลอนๆรายงานตัวขอหลอนๆจนอะไรสักอย่างจากคุณดาด้าเป๊ปซี่รายงานตัวครับปิดไฟฟังครับพี่หลอนดีผมปอนสวรีหรือว่าปอนขาลายขอถามหน่อยช่วยตอบด้วยพี่แจ็คไปไหนอะครับตอบทีพี่ขอบคุณอย่างสูงก็พี่แจ็คไปทำงานอย่างอื่นแล้วไปทำงานด้านโปรดักชั่นนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ติดตามพี่แจ็คได้นะตามหน้าจอทีวีนี่แหละครับแล้วก็เรื่องสั้นๆแต่ได้มา2หลอนแล้วคืนนี้จากคุณอินดี้ไบรท์ราชบุรีครับเอาละครับผมงั้นเราจะมาติดตามกันต่อกับสายของคุณอาร์มเรียบร้อยนะครับคุณอาร์มนะฮะปัจจุบันอายุ21ปีคุณอาร์มบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ห้องซ้อมดนตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์ผ่านมา1ปีละและคุณอาร์มนะครับให้ชื่อเรื่องว่าห้องซ้อมสุดเฮี้ยนเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นตอนนี้เราติดต่อสายของคุณอาร์มได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณอาร์มครับ ครับสวัสดีครับ ครับผมตอนนี้คุณอาร์มโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ บางบอนฮะ บางบอนนะ ครับ นะฮะคุณอาร์มครับ ที่เรื่องนี้เป็นเพื่อนผมเจอครับ อ๋อเพื่อนของคุณอาร์มเจอไม่ใช่เรื่องของคุณอาร์มเองใช่ไหมครับเพื่อนเจอแล้วมาเล่าให้คุณอาร์มฟัง ครับ นะครับที่ห้องซ้อมดนตรีในจังหวัดนครสวรรค์เนาะ ครับ ย้อนกลับไปสิครับว่าเพื่อนเนี่ยเจออะไรแล้วก็เล่าอะไรกับคุณอาร์มฟังครับ ก็มีแบบมีวันนึงอะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนของผมเนี่ยก็เลิกเรียนมาประมาณ6โมงอย่างเงี้ยครับ 5-6 โมงเขาก็นัดเพื่อนๆในกลุ่มเขาว่า 5-6 คนไปซ้อมดนตรีกันที่หนึ่งแล้วก็ห้องซ้อมเนี่ยคือเขาจะอยู่ชั้นลอยของตัวอาคารหนึ่งนะฮะ ค ือชั้นลอยเขาจะทำเป็นห้องซ้อมดนตรีส่วนข้างล่างเขาจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ดนตรีไงครับนี่เขาก็ขึ้นไปซ้อมกันก็มีเพื่อนผมเนี่ยให้เพื่อนๆ4คนขึ้นไปก่อนส่วนตัวเขาเนี่ยไปซื้อของซื้อน้ำ แ ล้วเขากลับมาเนี่ยเขาเห็นพอเขาเห็นหน้าขึ้นไปชั้นลอยผนังห้องเนี่ยเขาจะทำเป็นกระจกนะซึ่งมองลงมาเห็นข้างล่างได ้ เขามองขึ้นไปปุ๊บเขาเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวๆเป็นชุดขาวอย่างเงี้ยยืนหันหลังอยู ่ เขาก็เฮ้ยเพื่อนทำไมมายืนตรงนั้นน่ะก็ขึ้นไปข้างบนพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเขาก็งงๆนะฮะเพราะเพื่อนของเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักร้องในวงจะมีผู้หญิงแค่คนเดียวก็ถามน้ำเมื่อกี้ได้ใส่เสื้อสีขาวเปล่าน้ำก็บอกไม่มีแล้วเนี่ยเสื้อสีดำใส่มาเขาก็ทำหน้าแบบงงๆนะฮะก็ยังไม่ได้ใจอะไรมากก็ไปเล่นแต่จังหวะที่จะเล่นกันอยู่เนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์กันอยู่เนี่ยก็แบบมันได้ยินเสียงอย่างเงี้ยครับเป็นเสียงสะอื้นเสียงเหมือนจะร้องไห้เสียงสะอื้นอย่างเงี้ยเขาก็มองหน้ากันใครเล่นอะไรเขาก็พูดขึ้นมาน้ำก็บอกไม่มีทุกคนก็บอกไม่มีใครเล่นอะไรแล้วก็ไม่มีก็ไม่มีก็เล่นแล้วก็มือกองเขาจะให้จังหวะถูกไหมครับก็นับ3-2-1อย่างเงี้ยมันเป็นเสียงลอยมาอีกพี่เสียงสะอื้นอีกเขาก็นิ่งเงียบเสร็จเอ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้ามีก็อย่ามาคือกลัวอย่างเงี้ยเขาก็พูดกันลอยๆกันออกมา ล้วก็เล่นไปพอเล่นไปได้สักแบบประมาณกลางๆเพลงอย่างเงี้ยคือนักดนตรีในห้องอ่ะเขาจะหันหลังออกมาหน้าข้างหน้าถูกไหมฮะ อ ่ าฮะ แล้วก็นักร้องเขาจะยืนอยู่หน้าแล้วหันหน้าเข้าไปในห้อง หันหน้าเข้าหานักดนตรีถูกไหม ครับ อ่ะ ก็ร้องอยู่แล้วอยู่ดีน้ำเนี่ยหยุดร้อง ครับ หยุดร้องแล้วเหมือนกับช็อกครับพี่ตาค้างๆมองไปที่มันจะมีตู้แอมที่คีย์ข้างๆคีย์บอร์ดที่มือคีย์บอร์ดเล่นอยู่เขามองไปแล้วเขาค้างๆทุกคนก็หยุดแล้วก็ถามกันน้ำเป็นอะไรแล้วก็มองแบบมองตามสายตาเนี่ยเห็นแบบเป็นผู้หญิงนั่งหันหลังอยู่หันหลังหันหน้าเข้าหาผนังห้องนะฮะแล้วหันหลังเข้าหาทุกคน ครับ ทุกคนก็วิ่งออกมาวิ่งออกมาอยู่ที่น้ำอ่ะ ครับ แล้วก็ยังเก่งๆอยู ่ อยากจะรู้ว่าเป็นใครเหมือนกัน ครับ แล้วก็แบบค่อยๆหันหน้าผู้หญิงคนนั้นนะฮะค่อยๆหันหน้าแบบหันหน้ามาหาพวกเขาอ่ะแล้วเขาก็วิ่งกันออกมาเลย ครับ เพราะว่าถ้าเป็นคนปกติเขาคงไม่หันหน้ามามองกันแบบนั้นนะฮะก็หันมาแต่คอครับแล้วตัวเขายังหันหน้าเข้าหากำแพงแต่ว่าหน้าที่หันมาหาทุกคนนะบิดมาแค่ช่วงคอครับ แต่ตัวเนี่ยหันหน้าเข้าหากำแพงถูกไหมฮะ ครับ เหมือนกับหมุนคอมาได ้ครับ โอ ้ก็มีประมาณนี้ครับ โอ้เออฮะเป็นเรื่องที่เพื่อนของคุณอาร์มเนี่ยเจอมาแล้วทราบไหมครับว่าผู้หญิงที่เราเห็นเนี่ยที่ทั้งทีมเลยเห็นเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงฮะได้มีถามสอบถามเจ้าของห้องดนตรีซ้อมห้องซ้อมดนตรีอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ย ที่ห้องนั้นไม่ได้ถามครับได้แต่ถามมินิมาร์ตตึกข้างๆอะครับเป็นร้านขายของชำ ครับ เขาก็ถามแบบถามเพื่อนผมเงี้ยเพื่อนผมน้องว่าไปถามว่าป้าตึกนี้เขาเป็นอะไรมีอะไรกันหรือเปล่า ครับ เขาก็ประมาณว่าแบบเจออะไรแล้วหนูอะไรประมาณเนี้ยก็เพื่อนผมก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันตั้งนานแล้วตั้งแต่ตึกนี้ยังไม่ถูกเจ้าของเนี้ยมาซื้อเลย ครับ ตั้งแต่สมัยตึกเก่าอะฮะที่เขาเปิดแบบน่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้า ครับ ครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเสียชีวิตเป็นผู้หญิงฮะเสียชีวิตอยู่ชั้นบนห้องนอนของเขา ก็น่าจะเชื่อว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนี ้ ที่มาทำมาให้พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยนักดนตรีของเราเนี่ยได้เห็นกัน ครับ โอ้นะครับนี่เป็นห้องซ้อมดนตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ครับ อ๋อเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะครับก็ผ่านมา1ปีละเพื่อนของคุณอามก็มาเล่าให้ฟังคุณอามก็เลยมาถ่ายทอดต่อให้กับพวกเราชาวเดอะช็อคฟังนะครับ คร ับ นะครับแล้วคุณอามทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ฮะ ทำงานฮะ อ๋อทำงานแล้ว ครับ นะครับแล้วนอนดึกแบบนี้พรุ่งนี้ทำงานไหวฮะ ทำงานอยู่ครับพี่คร ับ อ๋อตอนนี้เขากะดึกอยู่แล้วครับ อ๋ อฟังเดอะช็อคไปด้วยเน า ะได้เลยครับมีเดอะช็อคพวกเราเป็นเพื่อนนะครับ ครับ ขอบคุณมากแล้วก็สิ้นปีขอให้ได้โบนัสเยอะๆเนาะ ครับขอบคุณคร ับ ครับผมขอบคุณครับคุณอาร์ม ครับครับ สวัสดีครับครับผ่านไปนะครับเรื่องของคุณอาร์มฮะห้องซ้อมสุดเฮี้ยนนี่แหละครับคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดมีเรื่องราวเหล่านี้นะครับหรือว่าเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังมาจากใครแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่ากลัวมันตื่นเต้นอยากจะโทรมาคุยหน้าไมค์กับพวกเราชาวเดอะช็อคก็ได้เช่นเดียวกันครับติดต่อที่พี่เก่งได้เลยนะฮะหลังไมค์ที่หมายเลข026414191ครับรวมไปถึงเบอร์0819303913หรือว่าจะส่งข้อความมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4689101ครับมีข้อความนะเก็บตกหน่อยแล้วกันก่อนที่เราจะพักเบรกกันมีเข้ามาบอกว่าข้อความนี้ครับเรื่องสั้นๆนิยามใหม่กรอบหนึ่งท็อปรายงานตัวจากชลบุรีสวัสดีครับทีมงานเดอะช็อคคืนนี้ขอสยองสยองนะครับจากคุณมนัสวัชสำโรงครับเดี๋ยวช็อคย้อนยุคอยากฟังเรื่องสาวชุดดำที่ว่าเสบียนนารีจังเลยครับจากคุณแวร์วูฟถูกตัวครับพี่ขวัญท่าห้านะฮะแล้วก็ผมอยากบอกว่ารักพ่อหวานมากๆครับพี่ขวัญผมไม่เคยบอกพ่อเลยจากอ้วนสกลก็สำหรับใครที่ยังมีโอกาสอยู่นะครับรีบเลยนะฮะรีบบอกพ่อซะบอกรักนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าอายหรอกนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งแล้วท่านไม่อยู่กับเราจะมาเสียใจทีหลังว่าทำไมเราไม่บอกรักพ่อเพราะว่าพ่อกับแม่นั้นเป็นคนที่รักคุณที่สุดในโลกแล้วนะครับคนบ้านนอกรายงานตัวครับขอบคุณฮะบอยตามาน96วันดีครับพี่ๆเดี๋ยวช็อคครับจากบอยตามาน2เรื่องน่ากลัวจังจากนาดเด็กวัด2แล้วก็คุณวาบอกว่าอ๋อสอดฟังชิกมานะครับเรียบร้อยดอกฟินรักพ่อเสมอถึงแทบไม่อยู่แล้วจากดอกฟินหนุ่มพิมายครับเรื่องคุณนัทเนี่ยเคยเจอเหมือนกันครับแถว บ้านนี้นะฮะหรือเปล่าคนผ่านไปแถวนั้นเจอบ่อยเลยนะครับแล้วก็รักพ่อมนมากแต่ตอนนี้พ่ออยู่โรงพยาบาลขอให้พ่อหายป่วยเร็วๆนะครับจากคุณหงชลาก็ส่งกำลังใจให้นะครับคุณพ่อมนนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณหงชลานั้นหายป่วยเร็วๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณพ่อท่านอื่นด้วยถ้ามีอาการเจ็บป่วยอยู่ยังไงก็ขอให้หายป่วยเร็วๆเร็ววันเร็วคืนนะครับพี่กบบริการบอกว่าขอให้พ่อมีความสุขตลอดไปคุณพ่อนาวาเอกพิเศษเจริญขออภัยฮะนาวาเอกพิเศษเจริญหมื่นเจริญรักพ่อมากจากพี่กบบริการสวัสดีพี่กบบริการด้วยคุณต่ายธนวันพระนครศรีอยุธยาบอกว่ารายงานตัวแล้วครับไม่ได้ฟังเรื่องหลอนเป็นเดือนคิดถึงจุงเบยนะฮะและก็เรื่องที่คุณทัศน์เล่านั้นอยู่วัดนี้หรือเปล่าที่มีข่าวนักศึกษาถูกลวงมาข่มขืนและหักกระดูกส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์เขาจะตามมาวิ่งตามมาแค่ดูหน้าเฉยๆหุ้ยจริงเหรอฮะเหมือนเขาอยากรู้ว่าใช่คนที่ฆ่าเขาหรือเปล่าเรื่องนี้ผมเคยได้ยินเหมือนกันเรื่องคุณนัทเล่าเนี่ยคนสุพรรณเขาเรียกผีแดงตีนกลับครับโดนกันเยอะมากจะวิ่งตามจนกว่ารถจะล้มหรือว่าตกถนนนะครับนะฮะพี่ขวัญขนคอตั้งไม่มีร่วงบ้างเลยครับจากกอล์ฟสมาชิกใหม่รายงานตัวนั่นคือข้อความที่ส่งมาทาง4689101นะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมามีสายของคุณนิ่มนั้นรออยู่ส่วนเรื่องของคุณนิ่มนั้นจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับเดอะช็อคในค่ำคืนนี้ครับ ปิดไฟเปิดแอร์และจุดเทียนเพื่อเตรียมตัวฟังเดอะช็อค หนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าว โดยใหม่ยาสีฟันซิสเทม่าซีเมนฟลูออไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุ Healthy Corner โดย Scott Easy ซุปไก่สกัดอร่อยง่ายๆ Easy Easy ถ้าคุณอยากบำรุงสมองแบบง่ายๆก็น่าจะลองดื่มซุปไก่สกัดรสชาติอร่อยที่ประกอบด้วย DHA โอเมก้า3และวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองแค่นี้ก็สร้างสรรค์งานได้เต็มที่แล้วครับ Healthy Corner โดย Scott Easy ซุปไก่สกัดอร่อยง่ายๆ Easy Easy ไหนลองเดินไปนั่งในห้องคนเดียวสิครับแล้วก็ดับเทียนดูเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนี้มันมืดมากเลยใช่ไหมแต่พี่มองเห็นน้องชัดเจนนะผ่านกล้อง CCTV ของโอกามิแต่พี่อยากจะถามว่าน้องอยู่คนเดียวจริงๆนะเพราะพี่เนี่ยเห็นเด็กอ่ะนั่งอยู่ข้างน้องตอนนี้ชัดมากเลยอ่ะโอกามิของเขาดีจริงๆแม้แต่ผียังถ่ายติดแล้วลองนึกดูสิทุกคนจะเหลืออะไรโอกามิตัวจริงชัดเจน มิสเตอร์แซกซ์แมนครับนอกจากงานเล่นดนตรีที่ผมรักแล้วผมยังเปิดโรงเรียนสอนแซกโซโฟนอีกด้วยแม้ในบางครั้งผมไม่มีเวลาเข้ามาดูแลการเรียนการสอนด้วยตัวเองแต่ได้กล้อง IP Camera และอุปกรณ์ ADSL Wi-Fi ของ TP-Link นี่แหละครับที่ช่วยให้ผมได้เห็นภาพของโรงเรียนได้จากทุกที่และที่สำคัญ TP-Link เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานในทุกกรณีจริงๆโทรเลยครับฮอตไลน์24ชั่วโมง024190555 จะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์เรื่องความรัก นกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC สุดยอดทีมฟุตบอลในดวงใจชาวชัยนาทกับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013อย่าลืมผนึกพลังสีชมพูมาร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาพร้อมกันณสนามข้าวคลองสเตเดียมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะก้าวไปกับเราชัยนาท FC เชียร์กีฬาให้มันสะใจต้องเชียร์กีฬาออนไลน์กับ www.skybet.com จะโทรตอนไหน call center สาวสวยพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงบริการรวดเร็วถูกใจพร้อมความมั่นคงที่ยาวนานมีโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มรอคุณอยู่แค่โทร0901561561614พบกันที่ www.skybet.com ล่าสุดตอนนี้นะครับ2นาฬิกากับอีก7นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่กันกับ The Shock ในช่วงนี้นะฮะอากาศด้านนอกนั้นค่อนข้างจะเย็นนะครับยังไงคุณผู้ฟังต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยฝากด้วยครับกับ Blue Magic นะครับโซดาช้าง Blue Magic นะครับสุกซ่าธรรมดาไม่เป็นว่างๆวิ่งวิ่งหาซื้อได้แล้ววันนี้นะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปด้วยเอาละครับสายต่อไปนะครับผมเราจะไปคุยกันกับสายของคุณนิ่มฮะปัจจุบันนะครับคุณนิ่มอายุ35ปีคุณนิ่มบอกว่ามีประสบการณ์ที่ตนเองนั้นอยู่ร่วมในเหตุการณ์เรื่องนี้นะเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์ผ่านมาไม่นานครับเพิ่ง2เดือนนี้เองและคุณนิ่มให้ชื่อเรื่องว่าเจอกันเยอะตอนนี้เราติดต่อสายของคุณนิ่มได้เป็นที่เรียบร้อยครับเราจะไปคุยกันกับสายของคุณนิ่มกันสวัสดีครับคุณนิ่มคุณนิ่มครับคุณนิ่มเดี๋ยวสักครู่นะฮะรอการติดต่อแล้วกันระหว่างนี้ผมมาเก็บตกข้อความนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าผมฟังผ่านแอปพลิเคชันแย่มากเลยติดดับปรับปรุงด้วยนะครับจากคุณ JT42 เดี๋ยวผมจะแจ้งทีมงานให้นะครับนี่คงจะเป็นอันนี้อ่านไปแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้จัดหนักมากเลยจากนาดเด็กวัด2ครับรักพ่อจอมพลนะครับศรีมณีรัตน์คุณพ่อบุญธรรมแม้ท่านจากไปแล้วรักท่านจากพี่กบบริการนะครับชินานางบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ขวัญพี่เก่ง2เรื่องน่ากลัวมากเลยค่ะกุ๊กไก่นี่มันงานรายงานตัวดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มีเข้ามาบอกว่ามีลูกเป็นของตัวเองแล้วชื่อน้องพลอยชมพูจากคุณช้างน้อยยังไงก็ดูแลเขาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับเรื่องคุณนัทนะครับผมบอกว่าเขาเรียกว่าผีตีนกลับครับเพื่อนผมเคยเจอลักษณะเดียวกันเลยครับไม่รู้ว่าที่เดียวกันหรือเปล่าพอสุดเขตวัดก็เลิกวิ่งตามนะจากคุณ5639เอาละครับตอนนี้เราติดต่อสายของคุณนิ่มได้เรียบร้อยครับคุณนิ่มสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่ขวัญ ครับผมคุณนิ่มได้เสียงขวัญชัดเจนนะ ชัดเจนครับพี ่ครับคุณนิ่มครับตอนนี้ทำงานหรือว่าพักผ่อนแล้วครับเนี่ย ทำงานครับ ทำงานอยู่นะครับ คร ับวันนี้สังเกตไหมคุณผู้ฟังว่าส่วนมากเนี่ยคนที่โทรศัพท์มาคุยกับเราหน้าไมค์เนี่ยส่วนมากจะเป็นพี่ที่ทำงานกะดึกกันหมดเลย ใช่คร ับ นะฮะคุณนิ่มครับเข้าถึงเรื่องที่พี่นิ่มนะฮะจะโทรมาคุยกับเราดีกว่าเห็นบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ใช่ครับ ที่วัดวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ครับ ชื่อวัดเราไม่บอกนะ ได้ครับได้ครับ ย้อนกลับไปสิครับในวันนั้นนะฮะเห็นบอกว่าเจอกันเยอะเป็นยังไงครับ ครับเรื่องก็มีประมาณอยู่ว่าเรื่องมีประมาณอยู่ว่า ครับ คือวันนั้นก็ทำวัดครับคือตอนนั้นผมบวชอยู่ครับบวชพรรษา อ๋อบวชอยู ่ใช่ครับบวชพรรษาอยู่ครับเช้าทีนี้ก็ทำวัดเย็นใช่ไหมครับประมาณทุ่มหนึ่งพอทำวัดเสร็จเนี่ยก็จะมีนั่งสมาธิเดินจงกรมและแผ่เมตตาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วทีนี้ก็มีวันนั้นมีพระใหม่เข้ามาด้วยครับ ครับ เป็นหลวงพี่แอมบอกชื่อได้นะครับ บอกได้ฮะ ทีนี้ก็ประมาณว่าทำวัดเสร็จก็จะมีนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมทีนี้หลวงพี่แอมครับเดินจงกรมก็จะมีการปิดไฟแล้วเดินจงกรมแล้วทีนี้หลวงพี่แอมรู้สึกว่าเฮ้ยใครมันหันมองเราอยู ่ ใครมองอยู่อะไรเงี้ยก็หันไปตรงทางขึ้นไปครับหลวงพี่ครับเชื่อไหมครับว่าตอนนั้นอะเป็นผู้ชายครับใส่ชุดนักรบโบราณครับ กระไดตรงไหนฮะ ตรงกระไดทางขึ้นศาลาครับ อ๋อครับ เป็นศาลา2ชั้นเราทำวัดอยู่ชั้นล่าง ครับ หน้าแดงครับตาถลนแบบว่า อุ้ย ดุมากเลยครับ เออเออครับ แล้วหัวเขาฟูฟูครับผมเขาฟูมากเลยตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่แอมเขาบอกว่ารู้สึกว่าอุ้ยกูเจอละเขาเงี้ยครับเขาก็รีบเดินมานั่งสมาธิแล้วแอมหลวงพี่แอมเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ข้างผมผมก็เลยเป็นในใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้หลวงพี่แอมเดินวงกลมแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยจนออกสมาธิหนึ่งชั่วโมงจบก็แผ่เมตตาอะไรเงี้ยครับก็คือไม่มีใครเล่าอะไรฟังเสร็จทีนี้ก็มาประมาณช่วงสามทุ่มก็จะมานั่งฉันปานะต ่อ ก็เป็นชงโกโก้ครับพาป่าเราไม่มีอะไรมากก็นั่งตรงระหว่างตรงทางขึ้นไอ้นี่ครับนั่งขึ้นอยู ่ ไอ้ตรงเครื่องศาลานะครับ คร ับ แต่หลวงพี่แอมก็ไปนั่งด้วยแล้วทีนี้เขานั่งหันหลังนั่งหันหลังโดยที่มีหลวงพี่องค์หนึ่งนั่งหันหน้าไปทางขึ้นก็นั่งคุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับทำมาจังหวะแล้วนะครับหลวงพี่ยังสังเกตเห็นหลวงเจมส์ใส่แว่นอยู่เสร็จปุ๊บตาถลนแล้วเสร็จปุ๊บจับไปที่แว่นถอดแว่นออกครับ คร ับ แล้วเขาหูตาไม่ต้องมองอีก ครับ แล้วก็กลับใส่แว่นใหม ่ แต่หลวงพี่ยังมาต้องหน้าหลวงพี่เขาอยู่แล้ว ครับ แล้วเขาถามว่าเห็นเหมือนกันเหรอหลวงเจมส์ก็ขยักหน้าครับ ครับ ก็เดินนะก็ยืดเก็บแก้วเก็บลายล้างเสร็จปุ๊บขึ้นบนเลยครับแล้วผมมาเล่าผมฟังตอนเช้า ครับ นี่ครับแล้วพอทุกวันผมก็พอเย็นวันนั้นผมก็ต้องเลยครับทีนี้เพราะว่าผมมันกลัวพูดแบบว่าไม่กลัวครับ ครับ แต่ว่าประมาณว่าเบอร์ห้าอะไรเงี้ยว่าแต่ก็รู้ว่ามีจริงอะไรเงี้ย อ๋อ ก็รอดูเหมือนกัน ครับ แต่ไม่เคยเห็นครับใช่ครับเรื่องก็มีประมาณนี ้แต่ว่าที่เขาเห็นกันก็คือเป็นคนเหมือนผู้ชายใส่ชุดโบราณ ใช่ครับ เขาบอกไว้ว่าเป็นนักรบหรือว่าเป็นอะไรฮะ ก็เป็นชุดนักรบโบราณนะคร ับ โอ้ฮะเป็นชุดนักรบโบราณมายืนมองพระที่บวชแล้วก็กำลังเดินจงกรมอยู่ถูกไหมครับ ใช่ครับ โอ้อันนี้ผมสันนิษฐานนะเขาน่าจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่า ใช่ครับผมก็คิดกันอย่างนั้นครับ มีสิทธิ์ไปได้นะเพราะว่าเราบวชเอาพรรษาด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าแต่ละคนก็ตั้งใจบวชกันด้วยเขาคงจะมาขอสุดบุญหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าก็ประมาณอีก2เดือนก็จะออกพรรษาแล้ว ใช่ครับ โอ้ครับแล้วได้แบบว่าทำบุญทำเบิร์นอะไรให้เขาไหมฮะทำบุญไหม ก็เป็นพระก็ไอ้นี่นะครับก็ประมาณว่าแผ่เมตตาอยู่แล้ว โอ้นะฮะวัดที่เชียงใหม่นี่ไปอยู่นี่โทษนะฮะเป็นวัดที่เป็นวัดป่าไหมครับหรือว่าเป็นวัดที่อยู่ใน ใช่ครับในป่าเลยครับอยู่ในป่าเลยครับ เอาหรอ ครับ โอ้ ซึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าที่นี่เป็นภูมิเจ้าที่เก่ามีขุดของเจอโบราณเจอมีดโบราณด้วยครับ อ๋อครับอ๋อคือเป็นณบริเวณที่ต้องบอกว่าเป็นสมรภูมิเก่าด้วยเหมือนกัน ใช่ครับ ครับผม อาจารย์ก็บอกไว้ว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาประมาณว่าเขาอยู่อุดรนะครับ ครับ เขาฝันว่าเขาเห็นมีดอยู่ที่เนี่ยแล้วก็มาบอกกับทางวัดเนี่ย ครับ แล้วก็วันนี้ก็ขุดเจอครับ โอ้ขุดเจอจริง ๆเจอจริงครับ โอ้โหโอ้โหครับเอาละครับนั่นค ือ เรื่องที่เกิดขึ้นนะสมัยที่คุณนิ่มนั้นไปบวชอยู่ที่วัดหนึ่งแล้วกันในจังหวัดเชียงใหม่ ครับครับ นะครับและเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีพระหลายรูปนะครับที่บวชด้วยกันจำพรรษาอยู่ด้วยกันเนี่ยเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดแล้วก็เห็นอะไรที่แปลกๆก็คือเห็นดวงวิญญาณของนักรบโบราณมายืนแต่ทำไมมีเหตุผลไหมทำไมต้องทำตาดุอ่ะหรือว่าเราไปทำอะไรผิดหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันครับ โอ้ได้ เป็นนักรบอยู่แล้วด้วยมั้งครับเขาแบบ โอ้ ยืนเท้าสะเอวตรงศาลา แต่สายตาที่เขามองเนี่ยมองมาที่พระรูปนี้ใช่ไหมฮะ ครับ โอ้ไม่ลองนั่งนึกมาคุยหน่อยว่าไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าวะท่านอะไรอย่างเงี้ย ก็ถามเขาบอกว่าไม่มีครับ เออ แล้วทุกวันตอนช่วงทำวัดเนี้ย ครับ แล้วก็จะมีการติดไฟ แล้วบนศาลาคือได้สุดศาลาจะเป็นศาลาโล่งนะที ่ นึกภาพออกว่าได้ศาลาโล่งมีทั้งฝาล้อมเหมือนลูกตัวยูแล้วมีทางขึ้นกระไดอยู่สองฝั่งจะมีพระแค่ห้าองค์พอสวดมนต์จะทำวัดเสร็จเนี่ยก็จะมีการดับไฟเพื่อภาวนาใครจะนั่งสมาธิก็นั่งใครจะเดินก็เดินก ็ อยู่ในบริเวณนั้นทีนี้ผมพอทุกคืนเนี่ยผมก็จะนั่งพอหลังจากที่ว่าเล่าเรื่องเติมนักรบแล้วเนี่ยผมก็พยายามจะลืมตาดูประจำเลยนะก็จะเห็นไหมเห็นเขาแต่ก็ไม่เห็น คือตัวคุณนิ่มเองก็ไม่เคยเห็นเลย ใช่คร ับ แต่พระรูปอื่น เขาไม่ได้ พระรูปอื่นที่บวชด้วยกันก็มีคนเจอ เห็น อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนนะบางคนก็เจอเหมือนมีเซนส์เหมือนจิตสัมผัสเหมือนว่าเหมือนคลื่นมันตรงกัน อ ่ะมันก็จะเห็นบ่อย ๆ สำหรับใครที่อยากจะเห็นก็ไม่เคยเห็นสักที ผมจริงๆก็มีแค่ขนลุกนะไม่เคยเห็นเขา ครับ ขนลุก รู้สึกตามเขาเพราะว่าหลายคนก็เห็นแล้วอากับกิริยาของความกลัวมันทำให้เราเนี่ยขนลุกก็ตื่นเต้นไปด้วยถูกไหม คร ับ พ่อผมเป็นนะฮะเหมือนสมัยที่น้องชายผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตอนบวชเนี่ยเขาเจออะไรเนี่ยเพียบเลยนะแต่ผมก็ไม่เจอทั้งที่บวช ด้วยกันนะนี่ก็แปลกนะฮะนี่มันต้องแล้วแต่บุคคลแล้วแต่คนแล้วกันว่าจะจูนติดเขาหรือไม่หรือว่าจะติดต่อหรือว่าจะสื่อสารกับเขาได้หรือไม่อย่างไรนะครับอะไรครับผมนะคุณนิ่มไง ขอบ ค ุณมากถ้าเกิดวันหลังมีเรื่องอีกอย่างเงี้ยโทรมาได้ไหมครับ ได้ครับผม ครับเพราะว่าได้ยินมาเยอะเหมือนกัน ได้ครับไว้โอกาสหน้าสะดวกก็โทรศัพท์มาคุยกันเนาะ ครับลำไส้แข็งครับผู้ฝัน ได้ครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ แม่ต้องบอกว่าในค่ำคืนนี้นะคนที่ทำงานการดึกนะครับโทรมาคุยกับเราเยอะเหลือเกินนะครับจริงๆครับคุณผู้ฟังอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของคนบางทีเนี่ยอาจจะจูนกับสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยบางคนจูนติดหรือว่าจูนตรงกันก็จะได้เจอจะได้เห็นบ่อยๆแต่คนจูนไม่ติดอยากเจอยังไงทำยังไงก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอันนี้ก็แล้วแต่ละคนนะครับมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเอากำลังใจมาส่งให้ทีมงานแล้วก็ขวัญสู้ๆนะจากคุณอะไรหน้าจังนะครับแล้วก็กดเพชรบูรณ์ผมไม่ได้กลับบ้านเกือบ20ปีคิดถึงทุกคนที่บ้านคิดถึงพ่อแม้แกจะไม่รักผมก็ตามไม่จริงหรอครับคุณกดนะผมว่าคุณพ่อเนี่ยรักลูกทุกคนนะครับลองดูฮะลองกลับบ้านไปเยี่ยมท่านไปกราบท่านนะครับผมว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับพ่อก็ต้องรักลูกเสมอๆนะครับแอปพลิเคชันเป็นอะไรคะเดี๋ยวหายเดี๋ยวมามันขาดตอนนะครับจากคุณนางแฝงลองเช็คสัญญาณเน็ตของคุณก่อนนะฮะอันนี้บางพื้นที่สัญญาณเน็ตอาจจะเข้าถึงช้าหรือว่าอาจจะมีปัญหาสัญญาณเน็ตก็เป็นได้นะครับลองเช็คดูแล้วกันเนาะแต่เรื่องของแอปพลิเคชันยังไงก็ผมจะรับเรื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวบอกทีมงานที่เขาดูแลเรื่องของแอปพลิเคชันทาง Spicy DJ นี่แหละครับให้เขาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้มันดีขึ้นเพื่อตอบสนองคุณผู้ฟังได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับสายต่อไปที่มารออยู่คุณผู้ฟังเป็นสายของคุณเบิ่งแหละฮะคุณเบิ่งปัจจุบันอายุ36ปีคุณเบิ่งบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับและคุณเบิ่งให้ชื่อเรื่องว่า221และตอนนี้ทีมงานของเรานั้นติดต่อคุณเบิ่งได้เป็นที่เรียบร้อยครับเราจะไปคุยกันกับสายของคุณเบิ่งฮะคุณเบิ่งสวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมเรียกชื่อถูกไหมฮะ ถูกครับถูกครับ คุณเบิ่ง แปลว่ามองครับค ่ อนข้างจะเรียกยากหน่อยฮะ ฮะเบิ่งภาษาอีสานนี่แปลว่ามองนี่แหละนะ ใช่ครับครับผม ตอนนี้คุณเบิ่งโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ ผมนี่ผมอยู่ผมขับรถอยู่ครับกำลังจะกลับบ้านที่พยุหะครับพยุหะคีรีนครสวรรค์นะครับแต่ตอนนี้พอดีจอดรถเล่าแล้วครับ ดีครับ ตอนนี้อยู่ช่วงประหารอยู่ครับ จอดรถก่อน แก้โฮลเทสคร ับ แล้วจอดรถเนี่ยหลบทางหลบซ้ายอะไรให้มันเรียบร้อยอย่าไประวังนะตรงนั้นนะฮะ ได้ครับ แล้วคุณเบิร์ตตอนนี้อยู่กับใครครับเนี่ย อ๋อพอดีผมขับรถมาพอดีอยู่กับแฟนครับแต่แฟนหลับ อ๋อเอาละครับผมพื้นเพนี่มีคนจังหวัด นครสวรรค์คร ับ นครสวรรค์เลยนะ คร ับ อ ะไรครับผมแล้วทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองมันเกิดขึ้นที่พังงาครับไปทำอะไรที่พังงาตอนนั้น อ๋อคือต้องย้อนหลังหน่อยนะครับว่าข่าวความหน่อยว่าคือผมอ่ะรับราชการเป็นอยู่ที่โรงละครแห่งชาติครับราชการสันติคือหน้าที่หลักๆของผมอ่ะก็คือจะต้องเล่นดนตรีไทยผมมาเล่นดนตรีไทยอ๋อผมเล่นดนตรีไทยครับเดี๋ยวย้อนหลังว่าคือพี่ฝันเคยดูเรื่องหนังเรื่องหอบลงไหมคร ับ เคยดูครับ นะครับพระเอกเห็นพระเอกเป็นคนตีระนาดใช่ไหมครับที่เป็นหน้าของอวนอุชิตนะฮะ ใช่ครับ จริงๆแล้วเป็นมือผมครับ เอาจริงเหร ใช่ใช่ ที่เป็นแฟนอินในการเวลาถ้ากล้องซูมหรือว่าจับซีนที่บอกว่าพระเอกพี่โอเนี่ยโรนันนานี่เป็น ใช่ใช ่ไม้ในมือของพี่เบิ้งอะฮะ ใช่ผมเป็น โอ้โห แล้วก็เป็นเสียงระนาดในหนังทั้งหมดอ่ะ โอ้ เป็นเสียงของผมแต่ว่าไม่เกี่ยวกับ อาจารย์ปอง เฉพาะของพระเอกนะเฉพาะของพระเอก อ๋อครับ เฉพาะของพระเอกก็เป็นเสียงระนาดของผม ฮะโอ้วันนี้ดีใจมากๆเลยครับ ผมฟังอยู่ประจำนะครับแต่อันนี้มันก็คืออยากจะมาเล่าเหมือนกันแบบเกรงใจครับเพราะว่ามันเรื่องมันเกิดนานแล้ว ครับ อันนี้ก็เลยขับรถมาอยู่กับลองโทรไปดิว่าพี่เขาจะฟังไหมอะไรไหม อืม ครับ ครับผม เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ นะครับ ครับคือย้อนหลังไปครับที่บอกไปครับคือผมอ่ะมินคือเขาไปกับที่ทำงานไปเล่นงานเปิดศาลหลักเมืองครับที่จังหวัดพังงา ครับ ตอนนี้ผมเนี่ยก็เข้าไปพัก แต่ที่โรงแรมไม่บอกนะ ไม่บอกดีกว่า okay, ไม่บอกนะฮะแต่โรงแรมเนี้ยจะเป็นโรงแรมที่บอกหน่อยครับคือสามารถที่จะไปเที่ยวเขาตะปูหมู่เกาะเดนบอนอะไรเงี้ยจะไปทะลุได้เลย ครับ แล้วตอนเนี้ยคือผมก็เข้าไปพักแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาพักเนี่ยครับซึ่งผมมาเพิ่งศึกจากพักด้วยผมบวชพักได้ประมาณสักผมบวชพรรษาหนึ่งนะครับ4เดือน ต อนนี้หลวงพ่อก็จะสอนว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไปต่างที่ต่างจังหวัดต่างอะไรเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปพักเนี่ยให้เราอ่ะเคาะห้องก่อนเคาะห้องเคาะประตูก่อนว่าขออนุญาตนะ เ วลาเราเข้าไปถึงห้องแล้วก็ให้เตรียมเหรียญบาทหรืออะไรเงี้ยครับไว้แบบโยนหรือว่าบางทีก็ เหมือนการซื้อที ่หมอนอะไรใช่เป็นการซื้อที่ซื้ออะไรเงี้ย ครับ ตอนนี้ผมก็คือเล่าเรื่องไปเลยว่าพอตกกลางคืนเนี่ยผมไปเล่นโขนมาแล้วผมไปบรรเลงโขนไปเล่นอะไรมาแล้วตอนนี้ผมก็กลับมานอนจะกลับมาก็ดึกแล้วพี ่ ประมาณเที่ยงคืนกว่าตอนนี้หลวงพ่อก็บอกว่าถ้ามีเวลาก็สวดมนต์นะผมอ่ะจะเป็นคนที่สวดมนต์ยาวมากสวดตั้งแต่อิมินาพาหุงมหากาอิติปิโสอะไรเท่าอายุอะไรเงี้ยจนบทสุดท้ายก็คือแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรอะไรเงี้ยแต่ว่าการแผ่เมตตาของผมอ่ะจะตรวจน้ำด้วยผมกวดน้ำเสร็จผมก็เอาน้ำเนี่ยที่กวดน้ำเสร็จเนี่ยเทใส่แก้วมันต้องเทใส่อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วที่พักที่ผมพักเนี่ยห้อง221เนี่ยมันจะเป็นระเบียงที่มันจะเป็นระเบียงแล้วก็จะมีต้นเสื่องฟ้า อยู่เป็นระเบียงเลยเ ร ามองออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะสวยมากเพราะว่ามันเป็นป่าชายเลนแล้วก็เดือนมันจะหงายพอดีตอนนี้ผมกวดน้ำเสร็จผมก็อุทิศส่วนกุศลว่าให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เจ้าของห้องที่อยู่ที่นี่นะให้สัมภเวสีทั้งหลายขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าที่ส่วนกุศลไปให้อะไรเงี้ยครับ ครับ ซึ่งพอกวดน้ำเสร็จแล้วผมก็เข้านอนคือที่จริงเนี่ยต้องนอน2คนที่ห้องละ2คนแต่พี่คนนึงเนี่ยแกก็ไปเล่นไปนู่นไปนี่ของแกไปครับแกก็ยังไม่เข้ามา ครับ คือผมก็นอนพอปกติแล้วคือผมจะนอนแต่ผมไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบเปิดแอร์นอนนะพี ่ ผมจะเป็นคนแบบนอนแล้วผมจะเปิดหน้าต่างเปิดอะไรเงี้ยพอดีมันมีแบบประตูเลื่อนผมก็เปิดยาวเลยมันก็จะมีลมพัดเข้ามามันก็เย็นสบายแต่ช่วงในขณะที่เรานอนอยู่เนี่ยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวหรอกพอมารู้สึกตัวอีกทีอ่ะมันเหมือนกับว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะพี ่ นั่งอยู่ปลายเตียงเลยปลายเท้าผมเลย นี่คือรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเหรอ มันรู้สึกตัวพี่ลืมตาขึ้นมาแบบว่ารู้สึกตัวแล้วอ่ะลืมตาแล้ว อ ันนี้พอเราตื่นมาปุ๊บเขานั่งอยู่45องศาผมอ่ะพี่คือไม่ได้นั่งหันหลังให้ผมนะที่นึกถึงสภาพเตียงที่แบบว่าเป็นเตียงนอนแล้วก็ปลายเตียงเนี่ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรมันจะมีแบบปลายเตียงสามารถมันจะมีเป็นชั้นๆแบบขึ้นมาอีกทีนึงอ่ะแล้วก็นั่งได้ อ๋อเหมือนกับเป็นเก้าอี้ปลายเตียงระดับต่ำกว่าเตียงนิดนึงถูกไหม ต่ำกว่าเตียงนิดนึง ครับ นึกออกไหมฮะ นึกออกฮะนึกออก เพราะว่าโรงแรมที่ผมไปพักเนี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นโรงแรมแบบหรูมากนะพี่เอาประมาณสักสามดาวอ่ะ อ่ ะเป็นประมาณสามดาวแล้วก็เราเขานั่งอยู่เนี่ยพอผมลืมตาตื่นขึ้นมาผมก็รู้สึกแบบเอ๊ะมันใช่คือจะเป็นผู้หญิงมันจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนเป็นพี่ไม่ใช่แน่ที่เวลาเนี้ย ครับ ซึ่งผมก็ลืมตามาเอ้าแต่ใจตอนนั้นอะพี่กลัวแล้วนะผมกลัวเลยแล้วเขาไม่ได้นั่งแบบไม่ได้นั่งแบบธรรมดานะพี่เขานั่งชันเข่านั่งไขว่ห้างชันเข่าแล้วก็หวีผมอะพี่นึกสภาพแบบผู้หญิงอะที่อยู่หน้ากระจกอะแล้วก็จับหวี อ ะจับหวีผมแล้วก็แบบหวีลงช้าๆพี่แล้วใส่ชุดขาวแบบชุดนอนเขาอะเขาขาวอะ หันหลังให้เราอยู่ หันข้างเลยพี ่หันข้างเลยเหรออุ้ยขนลุก 45องศา ครับ 45องศาแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้น่ากลัวนะพี ่ ถ้าเรามองแบบจากแสงเดือนที่มันสาดเข้ามาจากพระเศษแสงจันทร์ที่มันสาดเข้ามา พี ่เรามองว่าเอ๊ะเขาก็น่าจะรุ่นเราอ่ะซึ่งตอนนั้นผมประมาณสักน่าจะ26-27ประมาณนั้นนะพี่ก็เลยแต่นั้นเราก็คุยกับเขาหรือว่าบางทีแบบมันเหมือนกับว่ามันตกอยู่ในภวังค์พี่มันขยับตัวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยพูดก็พูดไม่ออกอะไรไม่ออกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราคุยกับเขาอยู่ว่าผมไม่ได้มาทำอะไรนะผมมาดีนะผมไม่ได้มาทำอะไรนะผมมาอยู่ห้องผมมาขออาศัยนะผมอยู่2 วันผมก็ไปผมกลับแล้ว3 วันสามวันผมก็กลับแล้วแต่เขาก็ตอบเรามาพี่เขาบอกว่าเราไม่ได้มาทำอะไรเธอหรอกเราจะมาขอบคุณเธอที่แบบว่ากวดน้ำให้เราที่สวนกุศลให้เราเราอยู่ที่เนี่ยไม่มีใครทำงี้ให้เราเลยนานแล้วแล้วผมก็คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลย แต่เขาแต่เขาใบหน้าเขาไม่ได้ขยับปากพูดแต่เขาเหมือนกับว่าใช้จิตพูดกับเราป่ะ ใช่ใช่เขาไม่ได้ขยับแต่ว่ามันเหมือนเราอยู่ตกอยู่ในภวังค์อ่ะพี่เราคุยกับเขาอะไรสนทนาเขาแต่ผมมันไม่ได้ฝันอ่ะ คร ับตอนนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็ถามผมว่าผมมาทำอะไรผมก็เลยบอกว่าอ๋อผมมาเล่นโขนเนี่ยที่ศาลหลักเมืองเขาไอ้นี่เปิดไอ้นี่สร้างศาลหลักเมืองใหม่ผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วอยู่ที่เนี้ยมาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอบอกว่าอ๋อเราอยู่ที่นี่นานแล้วแหละบอกแล้วทำไมถึงอยู่บอกว่าคงเราก็อยู่ชดใช้กรรมว่าเราฆ่าตัวตายเขาบอกผมนะว่าเขาฆ่าตัวตาย เอ้ยขนลุกเลยขนแขนลุกเลย เขาบอกผมว่าเขาฆ่าตัวตายคืออีกนานกว่าเขาจะไปอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาต้องชดใช้กรรมที่เขาทำไว้ที่เขาก่อไว้อะพี ่ครับ แล้วพี่มันเรื่องมันก็ไม่น่าจะเกิดมันไม่น่าเชื่ออีกอย่างนึงก็คือก็คุยกันไปคุยกันมาพี่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วเขาก็บอกว่าถามผมว่าจะกลับเมื่อไหร่ผมก็อีก2-3 วันแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออไปเที่ยวไหนมายังอะไรบอกยังเลยผมไม่เคยมาหรอกผมมาแค่ครั้งนี้ครั้งแรกที่ผมเคยมาเขาก็บอกผมนะเนี่ยไปเนี่ยเดี๋ยวมันไปตรงเนี้ยก็ไปหมู่เกาะเดนบอนนะไปเที่ยวเขาตะปูไป เหมือนคุยกับคนแบบว่าขอพื้นที่แนะนำที่เที่ยวอะไรเลยอย่างนั้นเลย ใช่คุยแล้วแนะนำผมแบบคือมองแบบให้เรามองเห็นภาพเลยนะว่าเออไปเที่ยวนู่นมันจะมีเกาะอะไรอีกอย่างนึงที่มันจะต้องนั่งเรือไปแล้วพลอดลอดลอดอันเนี้ยลอดอุโมงค์เนี้ยให้อธิษฐานนะผมก็จำไม่ได้นะ ครับ เขาก็คุยไปคุยมาพี่จนสุดท้ายอ่ะเขาบอกผมบอกว่าอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคคงไม่เป็นไรนะพี่เนาะ ครับผม ครับเขาก็บอกผมว่าเธอชอบเล่นหวยไหมชอบเล่นหวยไหมผมก็บอกก็ชอบอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ชอบมากหรอกบางทีซื้อก็ไม่มากหรอกก็พอแบบพอเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยพออันนี้แหละบอกเออถ้าเธอจะซื้ออ่ะพรุ่งนี้เธอลองซื้อดูนะเพราะเออมันเป็นวันที่16พี ่ ม ัน พรุ่งนี้มันเป็นวันที ่หวยออก ใช่มันเป็นวันหวยออกเรียกแบบภาษาชาวบ้านคือวันหวยออก คร ับ ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาบอกเออถ้าพรุ่งนี้เธอจะซื้อก็ลองซื้อดูนะ เ ธอลองซื้อ71 กับ 72ดูสิพรุ่งนี้เผื่อจะมีโชคนะ ครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็บอกเออได้มันเหมือนกับว่าคุยกันสนทนากันเป็นชั่วโมงอ่ะพี ่ จนแบบว่าเขาบอกว่าเออนั้นเดี๋ยวเธอพักผ่อนเถอะเดี๋ยวเราคงไม่รบกวนเธอแล้วแหละเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่าเธอจะได้นอนเขาก็บอกผมอย่างนี้จนแบบว่าเขามันเหมือนกับว่าพอเขาไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าเราลืมตาตื่นพี ่ แต่มันยังขยับอะไรไม่ได้เพราะมันยังผมยังคิดอยู่ว่าผมฝันหรือว่าผมเจอเหตุการณ์จริงผมยังแยกแยะไม่ออกเพราะตอนนั้นมันกำลังแบบว่ามึนอยู่อ่ะพี่ เหมือนกับกำลังค่อยๆนึกลำดับเหตุการณ์ว่าที่เราเจอเมื่อกี้มันฝันไปหรือว่าเราคุยเขาจริงๆถูกไหมฮะ ใช่ครับ เออ คือมันกำลังอึ้งอยู่กับเหตุการณ์ที่เราเพิ่งเจออ่ะพี ่ครับ อันนี้พอเราตื่นมาผมตื่นมาดูนาฬิกาเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ4 กว่าได้ครับพี ่อืม ตอนนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพี่โอ้ถึงบวชเราเป็นพรรษานะพี่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เราแบบโอ้โหมันเหมือนกับว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วพี่ผมก็เลยไม่ได้อยู่ห้องเลยพี่ผมเปิดประตูแล้วผมเดินออกไปเลยไปห้องที่พี่เขาอยู่กัน อ ่ะตอนนี้พอรุ่งเช้ามาลงมากินข้าวพอลงมากินข้าวพี่คนนึงเขาก็จะชอบถามผมคือผมเป็นคนที่แบบว่าผมจะชอบฝันเรื่องไอ้เรื่องพวกนี้บ่อยมากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เรื่องเลขอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนฝันบ่อยแล้วผมค่อนข้างที่จะฝันแม่นนะพี ่ครับ เขาจะถามผมว่าเออวันเมื่อคืนฝันยัง บอกไม่ได้ฝันนะพี่แต่มาแบบว่ามาเป็นคนเลยพี ่ แล้วมาให้เลยอ่ะเขาก็บอกอ้าวเลขอะไรเนี่ยคือเราก็แต่ก่อนเนี่ยโบราณเขาบอกว่าถ้าฝันเลขอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยห้ามบอกนะเดี๋ยวบอกแล้วมันเคลื่อน ถูกต้อง ผมก็เลยแบบจดปากกาพี่เขาเลย เ จ็ดหนึ่งแล้วก็ขีดเจ็ดสอง อ่าฮะ จนแบบว่าไม่ได้สนใจเลยนะพี่จนไปเที่ยวหมู่เกาะอะไรหมู่เขาตะปูหมู่เกาะเดนม อ ร์อะไรเนี่ยจน ตามที่ต่าง ๆใช่ขึ้นก็ไม่มีพี ่ ขึ้นไปโทรซื้อไปมาซื้อลอตเตอรี่นะพี่เมื่อซื้อเนี่ยนี่เลยครับบนเกาะเลย คร ับ ก็พอเราไม่สนใจเลยพอขากลับทีนี้กลับแล้วจะกลับมาประมาณสักมาถึงประมาณบ่ายสองที่โรงแรมเนี่ยนะครับพี ่ ก็เขาก็สั่งเอ้ยเดี๋ยวมีซ้อมนะซ้อมนำซ้อมอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจแล้วพี่ตอนนี้ก่อนที่จะซื้อตอนที่จะซื้อหวยเนี่ยนะพี่บอกอุ้ยตัวละพันไปเลยหรือว่าตอนนั้นบอกอุ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวเราก็คิดว่าจะโดนผีหลอกปรากฏว่ากำลังนั่งตีระนาดอยู่พี่คนหนึ่งอ่ะพี่เขาเป็นนักร้องอ่ะซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้ซ้อมเขาก็เลยเดินเข้ามาบอกเบิ้งหวยออก7172พี่มันออก7172อ่ะ จริงเหรอ ใช่อ๋ออุ้ยเขาถูกกันเยอะนะพี่แต่ผมถูกหน่อยเดียวอ่ะพี่เชื่อป่ะผมถูกหน่อยเดียวผมซื้อหน่อยเดียวไง ครับ อ่ะผมก็เลยแบบว่าพอถูกหวยถูกแล้วซึ่งพอวันที่หวยออกเนี่ยพี่ผมมันต้องไปเล่นอีกคืนนึงคืนนี้ต้องไปเล่นอีกคืนนึงก็คือต้องไปเฉลิมฉลองอีกคืนนึงพี่เชื่อไหมว่าผมนอนห้องไม่ได้อ่ะ ทำไมอ่ะ โอ้โหพี่มันแล้วมาหาเราเราบอกหวยเราถูกหวยเงี้ยพี ่ พี่แล้วเราก็คิดว่าโอ้โหถ้าคืนนี้เข้ามาอีกอ่ะแล้วโอ้โหพี่มันไม่ไหวอ่ะถ้าชวาอีกอ่ะ ถึงแม้เขามาดีแต่เราก็รู้สึกว่ากลัว โอ้โหกลัวนะพี่ผมจะกลัวสักขนาดนึงก็กลัวนะ เข้าใจอารมณ์เข้าใจอารมณ์ฮะ ผมก็เลยไปซื้อพวงมาลัยมาพวงพี ่ แล้วก็มาถึงห้องผมก็เลยจุดธูปดอกนึงก็จุดธูปบอกเขาว่าขอบคุณเธอมากนะที่บอกให้เราถูกหวยหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะขอรบกวนเธอว่าคืนนี้เธอไม่ต้องมาหาเรานะหร ือ ว่าถ้าเธออยู่ที่นี่เธอก็ไม่ต้องมาปรากฏตัวให้เราเห็นหรือว่าอะไรนะเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเราจะทำบุญถวายสังฆทานมาให้ ครับ ผมก็กลับมากรุงเทพแล้วพี่ผมก็มาถวายผมมาทำบุญนะฮะซื้อกับข้าวเลี้ยงพระถวายพระครับพี่ถวายเพลพระแล้วก็ถวายสังฆทานให้เขาที่วัดชนะสงครามซึ่งมันติดกับที่ทำงานผมมาใกล้ๆกันครับเรื่องก็มีประมาณนี้พี ่อ๋อนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นที่มาหาเราแล้วก็เสียชีวิตนั้นเพราะว่าเขาฆ่าตัวตาย ครับเขาบอกว่าเขาฆ่าตัวตายครับแต่ผมก็ไม่ได้ถามหรอกว่าเป็นอะไรทำไมถึงฆ่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถาม โอ้โหแต่เขาก็มาเหมือนมาให้โชคให้ลาบเราเนาะ ใช่ครับ โอ้เราก็ไปบอกต่อๆไปพี่เขานะครับ เขาถูกกันตั้งเยอะแยะครับพี่เขาถูกเราเยอะด้วย ครับ แต่ผมถูกนิดเดียวเหมือนกับเรามีโชคแค่นั้นก ็ มีแค่นั้นไม่ได้ยึดติดอะไร เรื่องแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาแล้วกันเนาะเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะครับเป ็ นการที่เกิดขึ้นที่ตัว ของ พี่เบิ่งเองนะฮะไปเจอตัวเองมาด้วยนะครับ เพราะผมมีเรื่องจะรบกวนถามหน่อยครับ ว่า คือพอดีอ่ะผมชอบฟังที่เป็นเดอะช็อคที่เป็นซีดีครับที่เป็นไอ้เนี่ย เอ็มพีสาม ก็เอ็มพีสาม ครับ คือผมติดใจอยู่เรื่องหนึ่งที่อะไรนะครับที่เขาเขียวหรือเปล่าครับชลบุรี อ ่ะชลบุรีครับไปชลบุรี ครับ ศาลที่เป็นเขาเขียวอ่ะที่เอ๊ะเขาเรียกอะไรผาแดงหรือเปล่า ป้องผาแดงฮะ ป้องผาแดงนะ ครับ คือวันนั้นพอฟังแล้วแบบโอ้พี่มันขนลุกมากเลยคือผมเขาบอกว่าอยากจะถามข้อมูลพี่ปัดว่าคือใครไปแบบว่าไปขอก็ได้ใช่ไหมที่หรือว่าไง อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าใครจะแวะไปขอก็ได้หรือว่าไปสักการะไปกราบไหว้ก็ได้ครับ อ๋อ ส่วนจะได้ไม่ได้อือฮึ พี่กวัดมันอยู่เส้นไหนพี่ เส้นชลบุรีสายเก่าอะครับ อ๋อไม่ใช่มอเตอร์เวย์ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ อ ๋ อ นะ ครับผม โอเค เดี๋ยวว่าถ้าผ่านไปผมว่าจะแวะไปสักการะนะ ได้ครับแล้วนี่เดี๋ยวต้องมีงานไปเล่นที่ไหนไหมครับเนี่ย มีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีโดนงานที่วัดพระแก้วครับม ี สวดนกกระคอขอถวายให้ครับ โอ้ยนะฮะดียังเลยครับผมดีใจนะวันนี้ดีใจได้คุยกับพี่เบิ่งนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งศิลปินที่อนุรักษ์นะครับความเป็นไทยเล่นดนตรีไทยด้วยพี่เบิ่งนอกจากหน้าแล้วพี่เบิ่งเล่นอะไรเป็นอีกฮะ ก็เครื่องดนตรีไทยทั้งหมดก็เล่นได้ครับแล้วก็ที่พื้นเมืองต่างๆเลยครับเหนือกลางต่างใต้แต่ที่ถนัดจริงๆก็เป็นระนาบ โอ้ยสุดยอดมากเลยครับนะฮะมีมาบอกว่าสวัสดีพี่เบิ่งด้วยจากเด็กนฤศินสุโขทัย อ้าวจริงวะ ออยมาร์คขาวมุกนะครับ อ๋อเดี๋ยววันที่7เจอกันครับฝากบอกด้วยครับวันที่7มีติดเก่าครับเดี๋ยวเจอกันนะ เรื่องของพี่เบิ่งน่ากลัวมากครับจากโต้งปทุมขอบคุณมากพี่เบิ่งไงขับรถกลับบ้านจะปลอดภัยนะพี่เบิ่งนะ คร ับว่างๆวันไหนหรือว่าฟังเรื่องจากพี่ศิลปินนักดนตรีไทยนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยมีเรื่องของใครที่เคยเล่าให้พี่เบิ่งฟังแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวตื่นเต้นเนี่ยนำมาเล่าให้ฟังนะผมว่าเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็พี่ๆที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยผมว่าความเข้มขังมีอยู่ในตัวอยู่แล้วล่ะ ครับผมก็มีอีกหลายเรื่องนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยเล่าให้ฟังครับ ได้ครับ เยอะมาก ได้ครับพี่ยังไงยินดีมากๆพี่เบิ่ง ครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับขอรบกับบ้านปลอดภัยนะครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับเรื่องพี่เบิ่งนะพาไปเรียบร้อยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมือสแตนด์อินนะครับเล่นระนาดในเรื่องของโหมโรงนะครับเอาคุณฟังครับตอนนี้2นาฬิกา37นาทีเดี๋ยวเราพักเบรกสปอร์ตคุณนาสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมามีสายจากคุณอุ้มรออยู่ต้องบอกค่ำคืนนี้เรื่องสนุกมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนั้นอีก2เรื่องที่รออยู่นั้นนะครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนว่าจะทัน2เรื่องหรือเปล่าถ้าเวลาทันนะครับถ้าเกิดไม่ทันก็ยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าตอนนี้พักดื่มน้ำก่อนนะครับเราค่อยกลับมาลุยกันต่อในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับ The Shock ในค่ำคืนนี้ครับ เชื่อมั้ยคุณป๋อ ครับ ข้อมูลที่ขุดไปเนี่ยประมาณสักเมตรกว่าเจอครับผมเป็นนั่งแบบนั่งขดนะครับนั่งแบบเหมือนเอาคุณป๋องเห็นคลิปว่าเขาขุดแบบกลมๆนะครับแล้วก็เอาศพหย่อนลงไปนะครับ เนื้อนั่งคือสภาพศพที่เจอคือลักษณะคือนั่งขดตัว ขดตัว อยู่ในหลุม ครับผม อุ้ย ใช่ไหมคุณป๋องพอเผาเสร็จ ครับ ผมกลับมาบ้านอันนั้นผมไป อุ้ยหมาหอน ครับผม ทุกสถานที่มีเรื่องเล่ารอให้คุณมาพิสูจน์ The Shock FM 101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าว โดยบลจ.กรุงศรีสอบถามข้อมูลกองทุน LTF RMF เพื่อลดภาษีโทร02657 5757 แค่แดนได้กลิ่นก็รู้สึกเลยถึงความหอมของมะนาวยิ่งเจอกับน้ำซุปที่เปรี้ยวกลมกล่อมอีกน้ำลายก็สอขึ้นมาทันทีพอได้ลองเส้นที่เหนียวนุ่มเท่านั้นแหละเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวปรี๊ดนี่คือเหล้านะอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะไวไวรสหมูสับต้มยำซองสีฟ้าเปรี้ยวปรี๊ดอร่อยแป๊ะไปหามันลองเลย คุณให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คุณให้เท่าไหร่กับงานคุณอาจจะให้ 100% กับเพื่อนส่วนใหญ่ 100% อยู่แล้วกับสังคมก็น่าจะให้ 100% เลือดกับสาวๆ 100% ชัวร์แล้วกับตัวเองล่ะหลายคนมัวแต่สนใจผู้คนรอบข้างถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเติมชีวิตตัวเองให้เต็มร้อยชีวิตที่ใช่ใช้สักช้างเอสพอร์ตใหม่เดอะช็อกก็ต้มผีร้านที่หลายๆคนต้องมามีอาหารอร่อยๆมากมายให้คุณได้ทานกันพร้อมกับการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบสดๆ380นัดได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะคอผีหรือคอบอลเจอกันได้แล้ววันนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปที่ถนนเรียบทางด่วนรามอินทราไปมาไม่ถูกโทรพี่ป๋องนะครับที่เบอร์0816491319อย่าลืมนะครับนะครับผมนะครับผมนะครับผม ที่สุดของความน่ากลัวกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญแห่งสยามประเทศที่จะทำให้คุณหลอน MP3 The Shock ชุดที่23สยามเมืองหลอนพร้อมโบนัสแทร็กเดินสายโรงงานร้างชานเมืองภาคหนึ่งฟรีแมกเนตผีฟักทองรับวันฮาโลวีนจำนวนจำกัดหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven บุ๊กสมายและร้านค้าจำหน่ายซีดีชั้นนำทั่วไปการันตีความหลอนโดยทีมงาน The Shock Wow. มาล่าสุดตอนนี้นะครับ2นาฬิกากับอีกประมาณ41นาทีคุณยังอยู่กันกับ The Shock FM ของเรานะครับทางสถานีวิทยุ FM 101 R1 Radio Report 1และค่ำคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญน้ำมันพลายนะครับและทีมงานฝ่ายข้อมูลของเราด้านนอกนั่นคือพี่เก่ง The Shock นะครับเอาละคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมากันต่อที่สายสดจากคุณผู้ฟังทางบ้านครับสายต่อไปที่รออยู่นะครับเป็นสายของคุณอุ้มปัจจุบันนะครับคุณอุ้มอายุ22ปีครับคุณอุ้มบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นตอนเดินทางกลับบ้านนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะผ่านมาประมาณ3ปีแล้วและคุณอุ้มให้ชื่อเรื่องว่าทะเลาะเป็นเหตุครับทีมงานเรานั้นด้านนอกติดต่อสายของคุณอุ้มได้เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราจะไปคุยกันกับสายของคุณอุ้มกันสวัสดีครับคุณอุ้ม สวัสดีครับพี่ขวัญ ครับผมคุณอุ้มตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ อ๋อตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับพอดีเรียนอยู่ที่นี่ครับผม อยู่ที่พะเยาเลยฮะ ครับผม ฟังในช็อคผ่านทางไหนครับเนี่ย แอปพลิเคชันครับ สัญญาณเป็นยังไงหรือว่าระบบเป็นไงบ้างครับ พี่ระบบนี้คือบางทีจะดับไปเองนะครับผมรบกวนฝากดูตรงนี้ด้วย ได้ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะฝากข้อมูลแล้วก็รับเรื่องไว้ไปบอกทีมงานอีกทีนะฮะ ครับผม ได้เลยครับอุ้มครับย้อนกลับไปสิครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางกลับบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุการณ์ผ่านมา3ปีแล้วอุ้มให้ชื่อเรื่องว่าทะเลาะเป็นเหตุเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับ อ๋อครับก่อนอื่นผมก็ขอโทษก่อนนะครับเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนที่เล่าเรื่องได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรียบเรียงได้ไม่ค่อยดียังไงก็ขอโทษด้วยนะคร ับ ช้าๆคือว่ารีบครับผมเชิญเลยฮะ ครับผมคือว่าเรื่องตอนนั้นเนี่ยมันเป็นประมาณช่วงสงกรานต์นะครับผม ครับ ผมก็ตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งเนาะก็ปิดโรงเรียนพอดีปิดมปิดพอดีก็ต้องกลับเดินทางกลับบ้านแล้วทีนี้เนี่ยพอจะมีรถต่อผมจากจังหวัดเชียงใหม่กลับไปที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือรถเต็มหมดเลยทั้งรถเสริมหรือรถปกตินะครับผมก็เลยประกาศรับซื้อตั๋วครับผมแต่ก็ไม่ได้เลยแต่ว่าก็เนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งอ่ะเขาเห็นเขาถามพอดีว่านี่จะกลับแม่ฮ่องสอนใช่ไหมผมก็บอกครับผมใช่ลุงเขาก็เลยโอเคงั้นลุงก็จะเต็มเหมือนกันยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นไปด้วยกันเลยผมก็เลยโอเคงั้นก็ตัดสินใจโอเคครับผมก็ไปกับลุงเขาเลยก็ตอนนั่งรถไปด้วยกันนะครับผมก็นั่งคู่ไปกับแกก็นั่งคุยกันไปตลอดทางนะครับจากนั้นพอถึงประมาณขึ้นทางก็เรื่องที่คุยเนี่ยเริ่มเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี ่ สัน ใจเย็นนะใจเย็นครับอุ้ม ครับผมแค่เรื่องที่คุยกันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เริ่มไม่ลงรอยกันแล ้วเดี๋ยวนะคุณระหว่างที่คุยกับคุณลุงเนี่ยฮะ ครับผมที่แรกก็คุยกันมาดีๆพอถึงเครื่องทางเนี่ยคุยไปคุยมามันเริ่มมีประเด็นที่ที่เริ่ม เห็นไม่ตรงกันเออ ครับผม ครับแต่นิดนึงอุ้มผมสงสัยว่าระหว่างที่คุณขึ้นรถไปกับคุณลุงเนี่ยนะครับคุณลุงมีตั๋ว2ใบฮะ อ๋อไม่ใช่ครับคือลุงเขาเอารถส่วนตัวกลับบ้านนะคร ับ อ๋อครับครับ ครับผม ฮะคุณอุ้มก็เลยโดยสารกับคุณลุงกลับไปด้วย ครับผมใช่ครับ อืม แล้วก็ทีนี้พอถึงโอเคถึงจุดที่ผมบอกพี่แล้วเนี่ยมันเริ่มคุยกันไม่ลงรอยแล้วผมก็ตามนิสัยผมเป็นคนแบบชอบเถียงประมาณนี้อยู่แล้วครับผมก็เลยเถียงแกไปแกก็เขียนกลับไปเขียนไปเขียนขนาดโอเคผมว่าเอ้าผมรู้ตัวว่าผมทำอะไรเกินไปละเพราะทีแรกแกเริ่มไม่พอใจผมละบอกว่าทีเนี้ยแกก็ไปจอดให้ผมที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับแกก็บอกเดี๋ยวแกไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะแล้วแกก็เดินไปเข้าห้องน้ำผมก็นั่งรอแกในรถแต่อีสภาพผมก็รู้สึกว่าโอเคผมว่าไปเข้าห้องน้ำบ้างดีกว่าพอผมเดินลงไปเข้าห้องน้ำผมแค่แรกผมกะจะไปล้างหน้าล้างตาเฉยๆนะครับผมว่าเห็นแกเดินกลับมาที่รถแกเห็นว่าโอเคผมไปล้างหน้าจากนั้นแกก็ออ ออกรถไปเลยสิ คร ับ แกก็ทิ้งผมอยู่ตรงปั๊มแหละก็คือปั๊มน้ำมันแถวบ้านนอกเนี่ยเขาจะไม่เปิด24ชั่วโมงครับแล้วตอนนั้นก็คือไม่มีใครอันนี้ละไม่มีใครอยู่ละผมก็เลยโอเคจำเป็นจริงๆละคือวันนั้นจำได้ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับผมก็เลยว่าโอเคต้องไปโบกรถนะฮะแต่ทางนั้นมันส่วนมากไม่ค่อยมีรถผ่านอยู่นะครับผมก็เลยว่าโอเคขี่คันไปผ่านแล้วมันมาประจวบเหมาะกับตรงที่ว่ามีรถโดยสารนะผ่านมาพอดีผมก็เลยโบกเลยแต่ตรงนั้นตอนนั้นนะครับผมไม่ได้เอกใจเลยว่ารถมันเต็มแล้วทำไมมันถึงยังมีรถแทนผมแกแต่ใจผมก็ยังคิดปลอบใจตัวเองว่าโอเคอาจจะเป็นรถเสริมพิเศษที่เขาเสริมมาอีกรอบเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ ถ ือ ว่ า เป็นโชคดีของเรา ครับผม อ๋อครับ แล้วผมก็เลยโอเครถก็จอดผมก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนรถพอผมขึ้นไปข้างบนรถเนี่ยคือที่ลักษณะมันเป็นไม่ใช่รถเมล์ที่วิ่งอยู่ประจำสายนั้นนะครับค ือ มันเป็นรถที่เก่ากว่านั้นมากมันเป็นรถยังไงรถตอนเดียวรถรถมีต่อเก่าแล้วครับ ครับคือสภาพมันเก่าไม่น่าจะมาวิ่งได้นะล่ะนะถูกณปัจจุบันถูกไหมคร ับ สภาพมันก็ไม่เชิงว่าแย่นะแต่เป็นสภาพโอเคแต่คือรุ่นของรถนะครับ ครับ ผมขึ้นไปปุ๊บข้างบนรถมีคนอยู่ไม่เยอะทั้งที่รถเต็มหมดทุกรอบแต่รถคันนี้มาอยู่สี่ห้าคนแล้วสภาพบนรถเนี่ยคือว่าคนเขายังใช้ชะลอมพี่เป็นชะลอมใส่ของเป็นพวกกระเป๋าเจ็ดสีเป็นอะไรเก่าๆเนี่ย ครับ คนบริษัทก็ผมไม่ได้สังเกตนะครับเพราะว่าผมเคลื่อนตรงประตูข้างหลัง คร ับสำหรับคนนั่งข้างหน้าเขาเหมือนจะเป็นคนแก่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ ม าใครผมก็เลยไปนั่งตรงเบาะหลังสุด คร ับผมนั่งตรงนั้นแล้วเป็นเด็กกระเป๋ารถเมย์นะครับเป็นเด็กผอมๆอยู่คำๆนั่งข้อเดินแบบเดินเหมือนก็เดินเหม่อๆลอยๆอย่างเงี้ยไม่รู้พี่เข้ามาที่ผมเนี่ย คร ับเขาถามว่าเป็นภาษาเหนือครับว่าเป็นไปไหนผมก็เลยบอกว่านี่ผมจะไปที่ผมจะลงบ้านผมนะครับเตรียมเพื่อนี ้ นะเขาบอกปกติตอนนั้นค่ารถมันจะประมาณ160ขึ้นนะครับนี่คือถูกสุดแต่เขาบอกให้ผมว่า60บาทผมบอกถ้าที่มันเป็นรถเสริมมันน่าจะแพงกว่านี้แต่เขาบอกว่าแค่60บาทแต่ผมก็เลยควักแบงค์ร้อยครับจ่ายให้เขาไปแล้วเขาบอกว่าตังทอนรอตังทอนแป๊บนะครับคือเขาเอาตังทอนอ่ะพี่เขาล้วงปากเขาอ่ะเอาครับเขาใช้นิ้วเขาล้วงเข้าไปในปาก ล้วงปากของเขาเองเหรอ ครับ อุ้ยโอ้ครับ เขาล้วงปากเข้าไปเขาแล้วก็คือแต่เขาไม่ได้ล้วงต่อหน้าผมนะที่เหมือนเขาขันหลังไปแล้วล้วงปากแต่ผมเห็นไง โอ้ แล้วก็ออกมาปุ๊บเขาก็เอาเหรียญสิบเอาเป็นเหรียญสิบนะครับเอามาทอนให้ผมตามจำนวนเงินทอนเนี่ยผมก็แบบรับแต่ผมว่าเฮ้ยแบบยังแง่ไงพี ่ เนี่ยก็มันก็ไม่ได้มีน้ำลงน้ำลายแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตโอเคผมว่าผมอาจจะเหนื่อยด้วยก็ได้อาจจะเพียแล้วก็ได้ผมไม่หรอก คร ับ โอเคผมก็รับเงินแล้วก็ผมก็นั่งรถไปสักพักหนึ่งนี ่ ผมก็ฟุบหลับไปจังหวะพอผมหลับไปทุกอย่างปกตินะพี ่ ผมไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรเลยจังหวะมันอยู่ที่ผมตอนที่ผมตื่นนี่แหละครับพี ่ ยุขันใช่ไหมผมลืมตาตื่นขึ้นมามีแดดออกมาแล้วแต่รถที่ผมนั่งไอ้พี่ผมช็อกเลยคือข้างหน้าของรถเนี่ยยุบเข้ามาเลยครับผมกระจกแตกหมดเลย ครับ ครับผมส่วนข้างๆก็มีเหมือนอะไรปุบเข้ามาพี่คือมันเหมือนคือมันเป็นรถประสบอุบัติเหตุอะพี ่อ่า แล้วผมขึ้นไปนั่งข้างใน ครับ ผมแบบผมตื่นมาผมตึงอ่ะผมทำอะไรไม่ถูกแล้วผมก็นั่งเรียบเรียงสติผมสักพักหนึ่งผมก็ลงมาจากรถคือร อยู่ในลานลานกว้างๆสักที่หนึ่งอาจจะเป็นแบบที่เขาเก็บรถประสบอุบัติเหตุอะไรเหมือนจะเป็นป่าไม้เก่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ครับ ผมก็แบบผมลองนั่งคิดดูเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วแบบทั้งเด็กกระเป๋ารถเมล์ทั้งรถเก่าที่มันไม่น่าจะมีเสื่อมอ่ะ ครับ ผมถึงบางอ้อผมว่ามันผมโดนแล้วแหละผมก็เลยเดินออกไปพยายามหาทางเดินออกไปถนนใหญ่นะครับ คร ับ พอผมเดินไปถนนใหญ่ปุ๊บก็มีป้าคนหนึ่งครับเหมือนเขาไปตลาดปลาหรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็โบกรถถามเขาว่าป้าที่นี่ที่ไหนฮะเขาก็บอกว่าที่เนี้ยแบบคืออำเภอนี้คือมันห่างจากจุดที่ลุงเขาทิ้งผมอะครับ ครับ มาประมาณ70-80 กิโลครับพี ่โอ้ไกล นะไกลที ่โอ้ แล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยนะครับที่ผมเจอเนี่ยให้ป้าเขาฟังป้าเขาบอกว่าอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยตรงแถวเนี่ยมันเคยมีรถเมื่อนานมาแล้วนะพี ่ มันเคยมีรถประสบอุบัติเหตุเพราะว่าหลุดโค้งอะพี่ตกเขาไปเลยครับผมหลุดโค้งตกเขาไปแล้วก็เขาว่าก็เคยมีคนเล่าให้ฟังอยู่แล้วว่าบางทีก็แบบเขาจะมาจอดรับคนที่จะกลับบ้านอะไรเงี้ย ครับ ผมก็เลยแบบอ๋อโอเคถึงมาออกเลยจากนั้นผมก็แบบโทรบอกให้แม่มารับนะครับจากนั้นก็ดับไข้เลย โอ้ก็เท่ากับว่าตัวคุณอุ้มเองนั่งรถผีมาเอาพูดตรงๆถูกไหมตามภาษาชาวบ้าน ครับผม นั่งรถที่มีอุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตด้วย ผมก็ไม่รู้ ตอนที่คุณอุ้มตื่นมาครับตื่นมาพอตื่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยณบริเวณที่รถนั้นมันจอดอยู่เนี่ยมันจอดอยู่ในที่ที่เก็บรถที่ประสบอุบัติเหตุถูกไหม อ๋ออ่าครับแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นแบบสำหรับเก็บรถโดยเฉพาะเหมือนกับเป็นลานที่เขาเก็บอะไรไว้สักอย่างเนี่ยรถมันก็จอดไว้ตรงนั้นนะคร ับ อ๋อซึ่งไม่น่าที่จะรถเนี่ยขับเข้ามาได้ง่ายๆถูกไหมฮะ คือสภาพรถมันไม่น่าจะวิ่งได้เลยครับ โอ้ฮะ คือแล้วเหมือนมันกับแล้วตอนผมลงมาคือมันเป็นหญ้าเป็นอะไรขึ้นติดล้อหมดแล้วพี ่ครับแสดงว่ารถคันนี้ถูกจอดทิ้งไว้นานแล้วถูกไหม ครับผม นะแล้วระหว่างที่ย้อนกลับไปครับระหว่างที่เราเนี่ยขึ้นรถคันนี้มานะครับนอกจากไอเด็กกระเป๋ารถหรือว่าเด็กเก็บตังค์รถเนี่ยที่เขาทอนเงินมาที่เราเห็นเขาเอามือล้วงเหรียญออกจากปากแล้วเนี่ยม ัน มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ตัวคุณอุ้มเองรู้สึกแปลกและประหลาดใจเกิดขึ้นบ้างไหมฮะลองนึกย้อนกลับไป ที่แปลกและประหลาดใจผมก็น่าจะเป็นลูกทรงรถนะครับเพราะว่ารถรุ่นตัวนี้เนี่ยมันผมไม่เคยเห็นมันเลยครับ ครับ ครับอย่างหนึ่งแล้วก็คือว่าผมก็ที่แรกผมก็จะได้กลับบ้านนะผมก็ได้เอกใจแล้วว่าแต่พอมานั่งคิดอยู่ทีหลังเนี่ยมันมีชะลอมคือคุณเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ชะลอมกันแล้วต่อให้อีก 2-3 ปีที่ผ่านมาคือชะลอมเขาไม่อาจจะใช้กันแล้ว คร ับ นะครับผมแล้วที่คิดแล้วหลอนขึ้นมาก็คือกระเป๋าอะไรครับ โอ้โหเจอเรื่องนี้นะนึกภาพตามนะจากที่ไม่มีรถกลับบ้านนี่ผมเข้าใจนะช่วงหน้าเทศกาลอะไรแบบเนี้ยแล้วไม่มีรถกลับบ้านน่ะคิดว่ามีอยู่ดีๆคุณลุงคนหนึ่งที่ซึ่งใจดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกอุ้มว่าจริงๆแล้วมันผมก็ไม่รู้นะว่าคุณทะเลาะเรื่องอะไรกับคุณลุงนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าถึงขนาดต้องเราเข้าใจว่าเราอาศัยรถเขากลับมาถูกปะ มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจลำบากหน่อย เข้าใจอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพูดออกอากาศได้นะครับแต ่ ต้องเข้าใจคุณลุงก็เลยทิ้งอุ้มไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนั้นเลย ครับผมยังช็อกเลยพี่แบบผมว่าผมจะแค่ไปล้างหน้าผมไม่คิดว่าโอเคแค่พูดกันเราคือเราก็เป็นเด็กกันเนาะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำเหมือนกัน ครับผมแต่เราก็ไม่ได้วิ่งตามตอนที่เขาขับรถหนีออกมาถูกไหมฮะ โอ้คือพี่ผมอึ้งไง เอ าแบบจะอยู่ขับจากไปผมเอาอะไรอย่างเงี้ย หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับกลับบ้านจับไข้ไปแล้วเนี่ยพอเล่าคุณพ่อแม่ฟังไหมฮะ อ๋อครั ครับครับเพราะเล่าวันสารตอนที่บอกให้แม่มารับนะครับ อ๋อแล้วคุณแม่ได้พาไปทำบุญเลยไหม ครับ อ๋อได้พาทำบุญอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ อ๋อครับผมใช่ครับ อ๋ออ้าวอ้าวอ้าวนะครับแล้วเราได้นี่แหละฮะได้ล้วงหรือว่าหยิบเงินทอนขึ้นมาดูไหมฮะผมอยากจะรู้คือผมสงสัยว่าไอ้เงินทอนที่เขาทอนมาเนี่ยเป็นเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญที่เป็นลักษณะเก่าหรือเป็นเหรียญสมัยใหม่หรืออะไรยังไงครับ เหรียญผมไม่ได้ดูนะครับพี่ผมเลยอีกอย่างนึงไอ้เหรียญน่ะผมจำได้ว่าตอนผมรับมาปุ๊บผมก็ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงยีนนะครับจะตื่นมามันไม่มีแล้ว อ้าวแน่ใจแน่ใจว่าใส่กระเป๋ากางเกงยีน แต่ว่าแต่ว่าแบงค์ร้อยยังอยู ่เอ้าแบงค์ร้อยที่เราให้เขาไปเนี่ยฮะ ครับผมควักให้เขากับมือเลยแต่แบงค์ร้อยยังอยู่แต่เหรียญสิบไม่มี เอ้าโอ้ครับผมเรื่องนี้สนุกแล้วก็แปลกดีเหมือนกันกับเรื่องของรถโดยสารที่น่าจะเชื่อว่าเป็นรถโดยสารของ คนที่เกิดเหตุ ครับ ครับไอ้เงินที่เขาลงมาจากป่าอาจจะเป็นเงินตอนที่เขาทำศพนะครับไอ้เขาเรียกอะไรเงินบ้าครับผมคิดว่าคิดถึงตอนนี้แล้วหลอนตลอดเลย ครับหลอนดีเหมือนกันนะเรื่องแบบนี้นะแล้วบรรยากาศต่างจังหวัดนะนั่งรถนะโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยขึ้นเขาอย่างเงี้ย ครับแล้วเมื่อก่อนทางแม่ฮ่องสอนมันมีแต่โค้งนะครับพี่ ครับนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะ ครับผม นะครับครั้งหนึ่งนะของอุ้มนะครับกับเรื่องมีชื่อว่าทะเลาะเป็นเหตุนะครับอะไรครับคุณอุ้มเนี่ยขอบคุณมากนะครับในค่ำคืนน ี้ นะดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วจะจบเมื่อไหร่ครับเนี่ย อ๋อตอนนี้ปีสุดท้ายแล้วครับทำโปรเจกต์อย ู่ครับสู้ๆนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับ ครับผมขอบคุณที่ ได้ครับผมขอบคุณมากครับอุ้ม ครับผม สวัสดีครับเอาละครับผมนั่นก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับส่วนเรื่องคุณขนมนั้นนะฮะที่ฝากไว้สัญญาสุดท้ายนี่นะครับผมขออนุญาตยกยอดไว้วันศุกร์เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับกับเรื่องของคุณขนมเนาะนะครับเพราะว่าเวลานั้นเหลืออยู่มาสัก 2-3 นาทีเราก็จะตี3ละคุณผู้ฟังครับนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของเราในค่ำคืนนี้นะครับกับประสบการณ์สยองขวัญที่เรามาคุยกันหน้าไมค์แบบนี้เป็นประจำครับยังไงก็แล้วแต่นะครับอยากจะย้ำเตือนแล้วก็รวมไปถึงย้ำถึงคุณผู้ฟังเสมอๆว่าเรื่องราวเหล่านี้นั้นอยากให้ฟังนะครับไปในทิศทางความบันเทิงครับสิ่งไหนดีเก็บไว้สิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีไม่ชอบใจไม่เห็นด้วยไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านเลยไปไม่ต้องมาจดไม่ต้องมาจำมันนะครับทุกเรื่องที่ฝากเข้ามานั้นต้องใช้วิจารณญาณการรับฟังแล้วก็ตัดสินด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเอาละครับผมช่วงนี้นะครับผมเก็บตกข้อความหน่อยละกันก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันแล้วเงินทอนล่ะครับจากคุณอั๋นเนี่ยผมก็ถามเหมือนกันนะฮะคุณอ้นก็บอกว่าคุณอุ้มก็บอกว่าเงินทอนน่ะล้วงในกระเป๋ากางเกงยีนแล้วไม่มีแต่ว่าแบงค์ร้อยที่ยื่นให้เขาไปเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเรื่องนี้น่ากลัวจังหลอนมากๆเลยยังไงกลับบ้านดีๆนะคะขวัญเบอร์นี้เป็นสมาชิกแล้วใช่มั้ยคะเรียบร้อยนะครับจากคุณอุ้มบอมหรือเปล่าจากส่วนสุภาการนะครับแล้วก็โอ้โหเรื่องสุดท้ายหลอนได้ใจจริงเลยครับจากโทนสำรองคู่ภัยสวัสดีเรื่องนี้น่ากลัวจังขวัญไปไหนบ่อยเจอบ้างไหมคะก็ไม่ค่อยเจอนะฮะพ่อผมเสียแล้วเมื่อก่อนผมก็คิดว่าพ่อรักผมน้อยกว่าใครๆทุกวันนี้ผมเป็นพ่อคนจึงอยากเป็นตัวแทนพ่อบอกลูกๆทุกคนว่าพ่อรักและห่วงใยลูกไม่น้อยกว่ากันเลยจากผู้เฒ่าพิสดารถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะที่ยังมีคุณพ่ออยู่นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยบอกรักท่านนะครับแสดงความรักกับท่านนะครับดีกว่ามาบอกรักตอนที่ท่านไม่อยู่กับเราแล้วมันก็คงสายไปคุณเอ็กซ์นนทบุรีบอกว่าขอบอกรักพ่อวงผ่านทางพี่ๆนะครับรักพ่อมากนะครับจากเอ็กซ์เดอะช็อคเอาลังใจมาส่งให้ทีมงานแล้วก็ขวัญสู้ๆจ้าแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าขอให้แบงค์ข้างบ่อปลาโดนผีหลอกจากนาดเด็กวัด2กวางเก่งกิฟรักพ่อกิ่งสุวรรณคดีและจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดนะครับนั่นเป็นข้อความบางส่วนที่ส่งมาทาง4689101ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเข้าสู่บรรยากาศของช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับรายการ The Shock ของเราในค่ำคืนนี้นะฮะช่วงนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ Shock FM

ก็ยังตื่นเต้นน่ากลัวเพลงนี้นะฮะ ครับ สว ั สดีพี่เก่งครับสวัสดีพี่เก่งครับ สวัสดีน้องขวัญสวัสดีคุณฟังเลยครับ เอ้ยทำไมเสียงเป็นงั้นอ่ะ เสียงแอบโอ้เผ็ดเหลือเกิน เออไปกินอะไรมา ขาไก่อ่ะ ขาไก่ ที่มันลูกปลา อ๋อมันมีสองรส เออ เมื่อกี้รสเผ็ดนะสิ เมื่อวานซื้อรสไม่เผ็ดมา เออ วันนี้ก็เลยลองเปลี่ยนดู ครับผมเป็นไงฮะ แสบปากเลย คิดเลยนะครับ เออฮ ะอ่ะติดๆแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปบางคนก็ฟังเรื่องผีไปดูบอลไปด้วย ครับ นะครับผมก็วันนี้พี่บอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกก็ลงเตะกันครบทุกทีมเลยทีเดียว ใช่ครับ แทบจะทุกทีมนะเพราะว่าเมื่อวานเน้นเตะไปแล้ว1คู่ ถูกต้อง นะครับผมอัปเดตสกอร์ตอนนี้นะครับก็คู่ระหว่างแมนยูกับเอเวอร์ตัน ใช่ครับ ยังเสมอกันอยู่0-0ครับ ไอ้นี่ทีมฮาวเวิร์ดหรือฟักกิ้งฮีโร่ฮะเออผมไม่เข้าใจจริงฮะ เออเหมือนกันเลยนะ นะคร ับกลับมาล่าสุดตอนนี้3 นาฬิกา อีก 9 นาทีต้องบอกว่าค่ำคืนนี้เป็นอีก1คืนที่ฟังเรื่องสนุกมากนะ ครับผมใช่ใช่ต ื่นเต้นแล้วก็คุณผู้ฟังที่น่ารักของเรานะครับขอบคุณมากๆที่ยังมีหลากหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องขนมเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกัน ครับผม เดี๋ยววันต่อไปค่อยมาคุยกันนะครับ โอ้แต่เดี๋ยวขอคั่นนิดนึงไม่น่าเชื่ออาร์เซนอลขึ้นนำนี่ใครเป็นคนยิงรู้ป่ะ ใคร นิคลาสเบนเซอร์ เฮ้ยศูนย์หน้าตัวความหวังสูงเลยนะฮะ ใช่ฮะ อัปเดตสกอร์หน่อยละกันไม่เก่งกันไหนก็ไหนๆละ นะครับผมอาร์เซนอลนำฮัลซิตี้ 1-0 นะครับลิเวอร์พูลนำนอริชซิตี้ 1-0 ครับ แมนยูเอเวอร์ตันเสมอ 0-0 นะครับซอลแทมป์ตันโดนแอสตันวิลล่านำ 1-0 นะครับ ครับ สโต๊กกับคาร์ดิฟฟ์ยัง 0-0 นะครับแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เสมอกับเชลซี 1-1 สวอนซีกับนิวคาสเซิลนี่ 0-0 นะครับแล้วก็ฟูลแลมกับสเปอร์เนี่ย0-0นะฮะ ครับ ไอ้คู่นึงยังไม่ลงเตะนะครับตอน 15:35 เวสต์บรอมวิชเจอกับแมนซิตี้นะครับ นะครับนั่นคือสกอร์อัปเดตของเรานะ ครับ ที่บอกกันนะครับนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับการที่ยังฟังเรื่องราวตื่นเต้นสยองขวัญไม่จุใจสามารถโทรไปฟังได้ที่ดอกจัน8815สายหลอนสยองขวัญนาทีละ5บาทเฉพาะลูกค้าของ True Move เท่านั้นนะครับ ครับ สำหรับนี้ฮะก็ยังมีบรรจุไว้นะครับว่าจะเป็นเรื่องตึกผีสิงเขารอที่ทางโค้งใครกันที่จ้างไปคนกินผีตุ๊กตาวิญญาณ ครับ บ้านเฮียนผู้โดยสารครับผีบางตาโรงแรมแล้วก็ความทรงจำสยองขวัญ ครับผม นอกจากนั้นน่าจะมีเรื่องราวตื่นเต้นมากมายมากกว่าผมว่าน่าจะเกือบ500เรื่องแล้วล่ะ ใช่ นะครับพี่ออกใจไป815สายหลอสยองขวัญนาทีละ5บาทเฉพาะลูกค้า True Move เท่านั้นครับ นะครับผมแล้วก็ฝากไว้นิดนึงหลายคนสอบถามมาเยอะมากเรื่องราวของกิจกรรมของ Advice นะฮะก็มีการสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่เนี่ยนะฮะที่มีการถูกโหวตไว้มากที่สุดนั่นคือหอพักร้าง ตรงไหน ในกรุงเทพนี่แหละ อุ้ยตายตายแล้ว 8ชั้น ว้าว นะก็รอดูแล้วกันนะว่าคุณพลเนี่ยจะรอดหรือไม่นะครับ โอ้โห แล้วก็ผู้โชคดีจากทางบ้านอีก3ท่านนะฮะ ครับ เดี๋ยวจะมีการเพราะว่าสุ่มแรนดอมโทรไปสัมภาษณ์ดูถึงสภาพจิตใจถึงความพร้อมนะ ครับ นะไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้ไปกันในทริปนี ้ นะฮะจะมีพี่ป๋องไปแจ็คเล็ก ไปแน่ โดนแน่แน ่ ก็ผิว ครับ ต้องบังคับไปนะฮะเอาสามคนนี้เอาให้ตายเอาให้ตายฮะนะฮะเอาให้ตายนะครับแล้วต้องบอกว่าผู้ที่โชคดีที่ได้ไปกันในครั้งนี้ทางแอดไวซ์ใจดีจะมีกิฟต์เซตมอบให้ด้วย นี ่นะส่วนไม่รู้จะเป็นอะไรเนี่ยรอติดตามดูแล้วกัน ครับ แล้วพูดถึงแอดไวซ์ก็ฝากไว้กับ TP Link ด้วยเพราะว่า TP Link เนี่ยก็มีจำหน่ายที่แอดไวซ์ทุกสาขาเหมือนกันนะคร ับผม แล้วก็ตอนนี้เขามีเขาเรียกว่าชิงรางวัลนะฮะคนซื้อก็ได้ไปคนขายก็ได้ไปด้วยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแบบว่าฟรีๆ5วัน4คืนรวม14รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับเมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ TP Link Planet Manhattan แล้วก็ Speedo นะครับกรอกข้อความให้ครบทุกช่องแล้วก็หย่อนลงในกล่องคูปองณจุดขายหรือส่งคูปองมาที่บริษัท King Intelligent Technology จำกัดเลขที่ 93/45 ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ10700นะครับหมดเขตรับคูปองนะครับสิ้นปีนี้นะครับ31ธันวาคมแล้วก็จับรางวัลปีหน้า13กุมภาพันธ์นะครับ ครับ นะบริษัท King Intelligent Technology จำกัดนะผู้รับรางวัลเนี่ยต้องแสดงนะครับว่าสินค้าที่คุณกรอกมาเนี่ยซีเรียลนัมเบอร์กับของที่คุณใช้อยู่เนี่ยตรงกัน นะ ถึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างถูกต้องนะฮะแล้วต้องเสียภาษีด้วย นะ นะครับผมนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ024190555แล้วก็0818487667นั่นเองครับ ครับผมนี่คือข่าวสารดีแล้วก็แคมเปญดีจากทีวีลิงก์นะฮะ ครับผม วันนี้มากันที่งานบุญของเราแล้วกันย้ำทีนึงแล้วกันนะครับเราจะไปทำบุญกันในวันเสาร์ที่14ธันวาคม เสาร์หน้าแล้ว นะฮะที่สุสานนะครับมูลที่สว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครามคร ับ ก็งานเริ่มต้นตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปจึงบอกบุญผู้ฟังครับใครอยากจะบริจาคนะครับเรื่องของสุ่มตังในการทำบุญในครั้งนี ้ครับ ก็เชิญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาเดอะคริสตัลนะครับเลขที่บัญชี906010755นะครับผม906010755นะครับ ครับ ชื่อบัญชีนายกระพลทองพับเพื่อเดอะช็อคทำบุญหรือว่ามาบริจาคได้ที่ร้านเดอะช็อคก็ต้มผีได้ทุกวันนะครับ ครับ หลัง1ทุ่มเป็นต้นไปเราจะปิดรับเงินบริจาคทั้งหมดนะครับในวันที่13ธันวาคมนั่นคือวันศุกร์ที่3ด้วย ครับผม นะครับผมก็อยากจะบอกบุญผู้ฟังรายการหรือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ส่งท้ายปลายปีแบบนี้กับพวกเราทีมงานเดอะช็อคครับ ครับ ฝากเงินกันพี่เก่งครับสำหรับนี่ฮะ อ๋อนี่ยังไว้ก่อน ยังไว้ก่อน ยังไว้ก่อนนะเดี๋ยวได้เจอกันแน่ปีหน้า โอ้โหนี่พรีเซนเตอร์สุดยอดเลยนะ ใช่ฮะ น้องชายเราเอง ไอเด็กบ้า นี่เพิ่งคุยกันอยู่ตะกี้ เ องอยู่เชียงใหม ่ครับผม นะก็เลยฝากซื้ออันนี้มาด้วยฮะเขาเรียกว่าฝากซื้อตอนสุเทพมาฝาก จะบ้าเหรอซื้อไม่ได้ อ ๋ อเหรอ ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเก็บตกข้อความในช่วงท้ายของเราก่อนดีกว่านะครับ ครับ มีขอบคุณนะฮะสำหรับหลายคนที่ส่งข้อความมาบอกรักคุณพ่อผ่านทางพวกเราด้วยนะครับรักพ่อวัชระมากนะจากแม็กรอบค่ำ ครับ มีเรื่องเกี่ยวกับกุมารทองจะได้ฟังจากน้องติงครับฝากเบอร์มาเรียบร้อยสวัสดีครับพี่ขวัญผมมีเรื่องน่ากลัวกับลูกสาวผมเองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนี่เองครับที่ผ่านมาฝากเบอร์มาเรียบร้อยเหมือนกัน ครับผม จากคุณ8125แล้วก็คุณตุ๊นะสมาชิกมาเรียบร้อยครับคุณหวานอยากปิดไฟมั่งจังแต่ติดที่ต้องทำงานแต่ก็หลอนดีค่ะแล้วก็ผมเป็นสมาชิกเรียงครับหลอนมากครับคืนนี้จากคุณเงาดำสยองหนองสนมเมืองยศนะครับโอ้โหชื่อยาวเหมือนกัน ครับ สวัสดีคุณขวัญ น้องบีบีคืนนี้มีแต่เรื่องหลอนๆบีบีไม่ได้มานะฮะคืนนี้อากาศเย็นที่ขวัญและทีมงานดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ครับ จากคุณหมูราตรีแล้วก็มีเรื่องจะเล่าครับชื่อเรื่องทางกลับบ้านฝากเบอร์มาเรียบร้อยกลัวมากเลยครับขนลุกเลยครับจากคุณเต๋า ครับ อาฮาอาฮานะครับแล้วก็รักพ่อเสถียรมากๆอยากพาพ่อไปเที่ยวดวงจันทร์ครับนะฮะจากจำจีมะเขือเปาะแปะ ครับผม มารายงานตัวด้วยครับผมจาก1เดอะแก๊งแล้วก็อาสาปอเต็กตึ๊งบางขุนเทียนอยากฟังหลอนๆครับ ครับ รักพ่อครับจากดิ้งนะฮะแล้วก็มีว่าผมมีเรื่องเจอกับเพื่อนในผับแห่งหนึ่งจากคุณปอประชาชื่นรปภนะครับหมู่บ้านมัณฑนา5ธันวาภูมิพลปกล้นเกล้าหมู่บ้านเรามัณฑนาพาสรรเสริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญจะดำเนินตามรอยพ่ออย่างพอเพียงคร ับ โอ้สุดยอดเลยครับผม ขอบคุณมากฮะ ฮะ พันจากับโทจงรักนะสมาชิกมาเรียบร้อยถูกต้องครับ ครับ แล้วก็เป็นสมาชิกหรือยังเรียบร้อยครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับขวัญขอบคุณครับ จากแอมมี่ผู้หญิงเอาแต่ใจอยากบอกว่าแอมรักพ่อสายชนท้องนุ่มมาก ๆ ขอให้พ่ออยู่ดูหนูไปนานๆถึงหนูจะเป็นลูกที่แย่แต่หนูจะเป็นแม่ที่ดีให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะฮะ ครับ ปอแป้งขอเป็นสมาชิกใหม่เดี๋ยวช็อกด้วยคนนะคะ คร ับ แล้วก็มีมาบอกว่าคุณชายอะไรสักอย่างสมาชิกมาเรียบร้อยครับคุณนี่ข้อความนี้บอกว่านาทีละ5บาทเรื่อง1มีกี่นาทีคะจากคุณโจ้เนี่ย ก็สลับค้าวันไป ครับ นะฮะลองเข้าไปกดฟังดูก็ได้ครับ เนาะ อ่าฮะ นะครับมีเรื่องยาวมากสั้นมากแล้วแต ่ นะครับแต่ว่าเรื่องตื่นเต้นเนี่ยถ้าโทรมาปุ๊บเล่าผีโผล่ปุ๊บเนี่ยจบเลยก็มันคงไม่ได้ ใช ่คงน่ากลัวไม่น่ากลัวตื่นเต้นเลยฮะผมพูดจริงนะเอาจริงเลยนะ อ ่ า ฟ้องกับพลไม่น่ารอดแล้วครับ อืมก็ลองดูฮะเขาบอกว่าเขาลุยมาเยอะนะฮะเขาทำได้อยู่แล้วนะฮะ เออพูดถึงพี่ป๋องวันนี้ไปไหนเนี่ย ก็น่าจะอยู่ร้านดูบอลหรือเปล่า เอออาจเป็นไปได้นะ หรือไม่ก็อาจจะกลับบ้านไปแล้ว เออเพราะวันนี้ก็ไปลุยงานกับเรา ใช่ ฝากด้วยนะฮะในการของเราที่เราไปถ่ายกันวันนี้พี่เก่ง ช็อกเกลียนนะครับผมนะทางกล่อง CTS ช่อง9ยอดนะครับช่อง HC 90นะฮะก็จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นนะฮะเรื่องราวของความกลิ่นเกลียนเรื่องราวความสุขสนานเนี่ยมีครบคันเลยนะครับ ครับผม แล้วก็มีหลายคนถามมาแล้วเดอะช็อคไม่ทำผลงานอื่นออกมาให้ดูเหร อ ปีหน้าเราติดตามได ้นี่ เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์งานช้างอ่ะ นี ่งานใหญ่โตมโหฬารเลยนะฮะได้เพราะว่าเห็นจนเบื่อ ครับคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่พวกเราได้ทำกันนะฮะ ใช่ครับ ตามให้ดีแล้วก็เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกัน ครับ ว่าเราไปทำอะไรอย่างไรกันบ้าง ใช่นะ ฮะแล้วก็มีมาบอกว่าผมอะไรเนี่ยรักพ่อสีทองมากๆค่ะจากเจ๊ฝนตำรวจน้ำ โอ ้บอกได้นะครับ ครับ บอกได้นะครับเรื่องของรักพ่ออย่างผมบอกไปพี่เก่งนะว่าถ้าเกิดว่าตอนที่มีคุณพ่ออยู่เนี่ยบอกรักท่านไปเถอะ ครับ เดี๋ยวไม่มีท่านอยู่แล้วเนี่ยจะมีคนให้บอก ใช่ใช่ บางคนเนี่ยไม่สนใจนะ ไม่กล้าไง เออเคยพี่เก่งเคยเป็นไหมอาการแบบเนี้ย ผมเนี่ยนะใช่ผมก็ไม่ค่อยได้เรื่องตรงคือผมกับพ่อเนี่ยพ่อผมจริงๆเนี่ยไม่สนิทกันเท่าไหร ่ครับ นะฮะแล้วทุกวันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอท่านสักเท่าไหร่เจอท่านครั้งสุดท้ายก็คือท่านก็สิ้นลมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อที่อยู่กันทุกวันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่เหมือนกันนะฮะก็ทุกวันนี้จะสนิทกับแม่มากกว่าบอกรักแม่ทุกวันฮะกอดแม่พอเดินมาแม่ร้องไห้ทุกวันเลย ครับผมซึ้งใจ ล้วงกระเป๋าตังค์แม่บางที20,000ทุกวันนะฮะ เนี่ยเอาดีๆดิ ทำไมอ่ะ คุณเน ี่ยแม่วางหนีบเป๋าตังไว้เอารูดซิปผมก็ลวกปุ๊บมาเลย นั่นไง เปิดไม่ได้สองปึกอะไรเงี้ย ไม่ได้จริงเลย เออบางทีติดมาเป็นแสนเงี้ย โอ้จริงๆเชียนะฮะส่วนผมนี่คุณพ่อก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ไม่มีโอกาสได้ไปเจอท่านหรอกพวกเนี้ยเดี๋ยววันหยุดหรือว่ามีโอกาสต้องว่างเดี๋ยวค่อยไปเจอท่านเหมือนกัน ก็พ่อต้องดูแลแม่คุณน่า อ่ะก็แน่นอนจริงเขาเป็นคู่รักกันนี่ ใช่ฮะ ดูแลเพราะว่าห่วงใยกัน พาแม่หรือแผ่นเดียว เนี่ยทุกวันเนี่ยทำเงินเรื่องเนี้ยแล้วคนไปกินข้าวร้านผมที่ระยองอ่ะส่วนมากไปสั่งข้าวหรอกขอดูนิ้วแม่ผมก่อน ครบจริงป่ะ เขาบอกพอเห็นครบก็บอกว่าเฮ้ยนี่แม่พี่ขวัญจริงป่ะเนี่ยจริงนะครับแม่ผมไม่ได้เป็นอะไรฮะครับผมนอกจากเป็นเจ้ามือครับ เป็นทุกวันอ่ะเผาๆไม่มี นะก็รักคุณแม่รักคุณพ่อเหมือนกันว่าเราอย่างที่หลายคนทราบนะครับบางทีมีเงินไปเลี้ยงหญิงพุ่งตรงนะมีเงินไปเลี้ยงหญิงนะครับมีเงินไปอยู่กับผู้ชายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เท่านั้นนะเขาเลิกกับเราเขาโกรธเราเขาก็ทิ้งเราไป ใช่ ผมว่าเอาเงินนี่แหละครับไปเลี้ยงพ่อแม่ถือว่าเป็นพระอรหันต์ประจำบ้านเลยนะ ครับผม ดีที่สุดแล้วนะฮะเราฝากน้องหนูสมัยใหม่เนี่ยอย่างที่เก่งบอกแหละนะครับอาจจะอายอาจจะไม่กล้าอาจจะเขินกอดพ่อกอดแม่อะไรเงี้ยครับผม ครับผม ไงก็ทำเลยฮะผมว่าไม่เป็นเรื่องที่น่าอายหรอกเรื่องอื่นน่าอายตั้งมากมายคุณถึงกล้าทำกันเลย ใช่ใช่ จริงไหม ใช่ใช่ อย่างไอ้พวกที่พูดตรงๆนะ ครับ อย่างบางคนเนี่ยติดยาเสพติดนะครับโดนจับค้ายาเสพติดเนี่ยอายจังปิดหน้าจังปิดทำไมก็ไม่รู ้ เรื่องแบบนี้มาอายที่ตอนทำไม่คิดอ่ะ ก็คิดไม่ถูกครับมันแพง โอ้ยไม่ใช่ อ ๋ อเหรอ เรื่องนี้ไม่น่าอายหรอกนะฮะ ใช่ครับ กอดคุณพ่อแม่บอกรักพ่อแม่นะครับ บอกรักทุกวันนะฮะต้องบอกว่าวันพ่อวันแม่มีทุกวันนะฮะ ใช่ อย่าแบบว่าแต่วันนี้ก็คือเป็นวันพิเศษอะไรเงี้ยก็บอกรักเขาเป็นพิเศษหน่อย ครับนะครับเอาฝากคุณด้วยฮะกับร้าน The Shock Cafe ของเราแล้วก็รวมไปถึง The Shock Car Therapy ด้วย นะ The Shock Cafe นี่อันนี้แซ่บนิดเดียวฮะเข้าไปนี่นะครับอย่าเอาพวงอะไรไปเองนะฮะ เอ้าทำไม เดี๋ยวตีเอานะ ครับผม ในนั้นมีมอเตอร์ไซค์ขายอยู่แล้ว เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหร อ เออมีอย่างนี้ด้วยเหรอ ใช่ใช ่ตายตายครับไม่ใช่ร้านคาเฟ่มีนักร้อง อ๋อเหรอ เอออ ๋อไม่รู้เห็นหรอกโอ้เพลงเพราะเพราะอะไรอย่างนี้ลูกค้าไปมาเพลงเพราะมากเลย เอาปิดร้านแล้วเออนะฮะหรือว่าคาเฟ่เป็นร้านกาแฟแนว ครับ นะครับแล้วก็รวมไปถึงในช่องคาร์โทรปี้ด้วยเป็นร้านล้างรถนะครับซึ่งต้องบอกว่าเติมความสุขสนุกทุกวันไปกับกาแฟสดสูตรพิเศษจากเดอะช็อคคาเฟ่ครับและคืนความสวยให้รถคุณที่เดอะช็อคคาร์เทอราปีหรือปั๊มเชลครับถนนกาญจนาภิเษกนะครับเขตบางแค ม ุ่งหน้ามาจากเอกชัยบางบอนมุ่งหน้าจะไปนู่นนะบางบัวทองข้ามสะพานใหญ่ๆที่ฝั่งขวาเห็นมอบางแค ครับ ออกทางหัวหนาเลยครับขับไปเรื่อยเจอปั๊มเชลอยู่ปั๊มเดียวเลี้ยวซ้ายเข้าไปปั๊มเชลครับ ครับผม เข้าห้องน้ำแล้วก็ขับออกมา ใช่เว้ยจะบ้าอะไรเข้าไปทานการกาแฟเข้าไปล้างรถไปอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ไปนะฮะถ้าไปช่วงกลางวันนี่อาจจะดูวังเวงนิดนึง ทำไม อ้าวเดี๋ยวช็อกไง โอ้เหรอ โอ้ร้อนๆเลยเสียงมาหอน หรือพนักงานหนีตำรวจอยู ่มันก็มีบัตรถูกต้อง เอาเหรอ เออแต่พวกบัตรสาธารณะ อะไรนะ คือบัตรสาธารณะ พูดไม่ค่อยช้าเท่าไหร่เล่นนะครับก็นี่นะฮะสนใจอย่างไรนะครับหรือว่าไปไม่ถูกไปไม่เป็นยังไงก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลข0815622913นะครับ ครับ 0815622913นั่นเองครับ ครับผม นี่นะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะช่วงนี้ครับผมมาเก็บตกหน่อยแล้วกันนะครับค ุ ณอ้นเป็นสมาชิกหรือยังครับเป็นเรียบร้อย ครับ นายปั๊บนะฮะบอกว่าพี่ขวัญดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมาก ๆ นะฮะแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวนะครับผมดูก่อนนะครับผมเป็นสมาชิกหรือยังครับเป็นเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะ โอ้ โกงกางเกงแดงนะ ครับ แล้วก็คุณจิ้มครับไม่ต้องส่งข้อความมาบ่อยนะครับอ่านเรียบร้อยนะบางข้อความอ่านไม่ได้ผมขอแยกข้ามแล้วกัน เขาหายไปนานมากนะ เออ เขาหายไปไหนมาผมอยากรู ้นั่นดีนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับจะมาหรือว่าไปทำงานอะไรก็เนี่ยมาฟังเดอะช็อคพวกเราเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันดึกๆแบบนี ้ครับ นะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาขอบคุณเมื่อไหร่ดีของเราในช่วงท้ายของเราครับ นะครับผมช่วงท้ายช่วงนี้นะครับขอบคุณไปด้วยกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตาไวๆนะครับไวๆปูสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยน ครับ โซดาช้างโซดาช้างก็ซ่าคราวหน้าอย่าคิดไปเองนะฮะนกใหญ่พิฆาตไชน่าเอฟซีนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะก้าวไปกับเราไชน่าเอฟซีนั่นเองนะโมเด็มเราเตอร์ไวเลสแลนด์เอดีเอสแอลทีพีลิงจากคิงอินเทอร์เจนเทคโนโลยีรับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงๆนะฮะฮอตไลน์24ชั่วโมงโทรสอบถามได้ที่024190555แล้วก็ร้านช็อกโกต้มบีของเรานะครับตอนนี้ก็โอ้จะครัวปิดแล้วนะฮะแต่อยากแวะเวียนไปดูฟุตบอลเนี่ยเข้าไปได้นะครับผมนะฮะก็คิดโตละ 2,000 โอ้โหจะบ้าแล้วกินอะไรแพงขนาดนั้น อันนี้ล้อเล่นล้อเล่นนะครับ1ทุ่มไปเจอกับอาหารอร่อยๆมากมายรอคุณอยู่เลยนะครับผมนะไปมาไม่ถูกไงก็0816491319นั่นเองครับ ครับแล้วก็บอกไว้เลยนะฮะอันนี้เกินไปเลยนะครับว่าช่วงวันเค้าดาวนะครับสำหรับปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนเชิญได้ที่ร้านเดอะช็อคโกต้มผีนะครับ ครับ วันนั้นนะจะมีกิจกรรมพิเศษมากมายแล้วก็รวมไปถึงมีของรางวัลนะครับให้คุณติดมาจะมีกลับบ้านด้วย ใช่นะ ครับรองว่างานนี้ปีนี้เราจัดเต็มแน่นอนนะฮะ ครับผม ก็มีลูกค้าน่ารักหลายๆคนนะฮะไปแวะเวียนมาใช้บริการอยู ่ใช่ แล้วก็กราบขอบคุณมากๆถือว่าเป็นอุกข้าอุน้ำของพวกเรา ครับ ทีมงานเดอะช็อคนะอยู่ที่นั่นทุกวันนะ ใช่ครับผมนะไปฮะเจอผมทุกวันแต่7โมงเช้าจนถึง7ทุ่ม โอ้ยคุ้นนะเนี่ยที่ไหนตอนเช้าป่ะเนี่ย ฮะแล้วพูดถึงของขวัญปีใหม่ประจำปีนี ้ นะครับมีมาแจกผู้ฟังแน่นอนนะฮะสัปดาห์สุดท้ายรอติดตามฟังกันได ้ นะครับเราก็จะมีเป็นประจำทุกปีฮะก็จะของขวัญจากทีมงานหรือช่องของเรานี่แหละครับผมนะก็ปีนี้ว่าจะแอบส่งเอาของตี โอ้ย เห็นบอกตีจะให้ iPhone 5S โอ้โห เขาเศรษฐี คนมีกระตังอย่างนี้แหละมีกระตังไม่ค่อยนอนนะบ้านตัวเองอ่ะไม่นอนบ้านคนอื่น ตอนนี้ไม่อยู่บ้าน นั่นไง ไม่อยู่ จริงเหรอ ไม่อยู่ นั่นไงตี หายไปทั้งวันน่ะเอาลึกสภาพดูแล้วกัน แล้วก็ส่งงานที่โก้ช้าตลอด แต่พรุ่งนี้ไม่มีนะ พรุ่งนี้บอกงานคุณผู้ฟังครับไม่มี เรื่องผี การสยองขวัญนะครับ ใช่พรุ่งนี้จะเป็นจิโก้รักพ่อรอติดตามได้ใครจะมาทำให้คุณเนี่ยสะเทือนสางกันนะ ครับผม นะคร ับพรุ่งนี้เว้น1วันเนาะ ครับ เดี๋ยวรู้กันนะฮะวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ ใช่คร ับ ก็เราคงจะต้องเบรกเรื่องของเรื่องราวตื่นเต้นสยองขวัญไปแหละ ครับ นะครับเดี๋ยวกลับมาวันศุกร์นะเห็นบอกว่าพี่ป๋องเนี่ยจะมาจัดเองด้วย ใช่ ใครที่รอความพี่ป๋องอยู่นะฮะช่วงนี้พี่ป๋องอาจจะมาจัดรายการบ่อยขึ้นก็สับเปลี่ยนพวกเรานี่แหละครับมีพี่เก่งมีผมนะครับเข้ามาทำหน้าที่แทนรวมถึงน้องยุ่งด้วย ครับ กับเดอะช็อคสโมสรของเราครับนะครับผมหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับเดอะช็อคของเราในค่ำคืนนี ้ ผิดพลาดกันใดนะครับหรือว่าได้รับคำติชมอย่างไรนะฮะเรายินดีน้อมรับนะครับจะมาปรับปรุงเสมอๆขอบคุณเพราะว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเรานะครับขอบคุณมากๆที่เกียรติมาฟังข้อความสุดท้ายบอกว่าคุณแสบบอกว่าคิดถึงพ่อจังเลยจาก คุณเมย์ตกลงชื่อเมย์ชื่อแสบครับ ไม่แน่ใจอ่ะ อ๋อหรือว่าใช้เบอร์เดียวกันแล้วส่งข้อความมาหากัน ครับ อืมนะครับคืนนี้ขอบคุณน้องอ๊อฟด้วยนะฮะแล้วก็หลับฝันดีครับผีไม่หลอกด้วยอย่าลืมนะคนดีผีคุ้ม คร ับทำดีไว้รับรองผีไม่หลอกแน่นอนนะจ๊ะ ครับผม ครับอากาศเย็นแล้วแล้วสุขภาพตัวเองครับวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าครับผมขวัญนั้นมันพาครับ ผมเก่งเดือดช็อกครับ ทั้งคู่ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ